Met het NOS-journaal. Het ziet er niet naar uit dat er snel een regeerakkoord zal zijn. De informateurs Remkes en Koolhaas schrijven aan de Tweede Kamer dat er vorderingen zijn gemaakt tijdens bijeenkomsten op landgoed de Zwaluwberg, maar dat de Kamer na 5 december verder wordt bijgepraat. De formatie wordt mede vertraagd doordat enkele onderhandelaars ook verplichtingen hebben als minister of premier. Ook vandaag en morgen zou er weer worden gepraat, maar dat kon niet doorgaan door het Catshuisberaad in verband met de vervroegde coronapersconferentie van morgen. Maastricht-Aachen Airport is vanmiddag een tijd lang ontruimd geweest na een bommelding. Het bleek om een valse melding te gaan, liet de Koninklijke Marechaussee na onderzoek weten. Er waren geen passagiers of vluchten en het personeel heeft na de bommelding de gebouwen verlaten. De Marechaussee zette vervolgens een explosieve hond in om de vertrekhal en andere ruimtes te doorzoeken. Het ministerie van Volksgezondheid heeft in de Corona-check-app extra maatregelen tegen fraudeurs genomen. Ook tegen mensen die een gekochte, frauduleuze QR-code in de app hebben staan, kunnen nu maatregelen worden genomen. Tot nu toe kon maar een deel van de QR-codes worden geblokkeerd. Het ministerie heeft nu de mogelijkheid om valse QR-codes uit de app te verwijderen. Bij het opstarten controleert Corona-check of de registratie klopt. Zo niet, dan wordt er geen QR-code getoond. In Zuid-Afrika is een nieuwe variant van het coronavirus ontdekt. De wetenschappers hebben nog niet vastgesteld of die besmettelijker is dan de nu bekende versies. De variant heeft zeker 10 mutaties. En daarover zijn de ontdekkers bezorgd, omdat het virus daardoor mogelijk makkelijker overdraagbaar is. Er zijn 100 besmettingen met de nieuwe variant bekend, de meeste in de provincie Gauteng. Maar het virus is ook al opgedoken in Botswana en Hongkong. Het weer. Vanavond en vannacht een paar buien. De temperatuur daalt naar net boven nul. Morgen vooral in de middag en avond regen. En dan waait het ook flink en het is waterkoud. Het wordt morgen een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. In het oosten van Noord-Brabant en in Gelderland komt plaatselijk dichte mist voor. Verder is het nog file rijden na een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam. Tussen Nieuwegein-Zuid en Maarsen 3 kilometer met een klein kwartiertje vertraging. 10 minuten vertraging nog op de A10, de buitering. Tussen Osdorp en knooppunt Amstel 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En een ongeluk op de N325 vanuit knooppunt Velperbroek naar Nijmegen. Bij Elst is de rechte rijstrook dicht en dat zorgt voor 3 kilometer file en een half uur vertraging. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger die korting. Tot wel 20%. Zo ben jij verzekerd van de beste hulp bij schade. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. Bolpiano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bolpiano's geheel kosteloos 1 seizoen privé pianoles. bolpianos.nl. Het coronavirus is nog onder ons. En om organisaties open te houden, zoekt Medicorps planners, communicatiespecialisten en verpleegkundigen. Stuur een cv met motivatie naar samensterk@medicorps.nl. Medicorps houdt organisaties open. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Je hebt er een jaar op gewacht, telt al de hele maand af en eindelijk is het zover. Black Friday bij Mediamarkt. Tot en met maandag de beste deals van het jaar. Zoals een iRobot Roomba robotstofzuiger van 249 voor maar €188. Op is op, dus ga snel naar jouw Mediamarkt of Mediamarkt.nl. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. Gigaset. Topkwaliteit telefoons, smartphones en smart home oplossingen. Betrouwbaar en made in Germany. Ga nu naar gigasetpromo.com en maak elke week kans op €1000 shoptegoed. Deze week in de bonus, Perla snelfiltermaling, 2 plus 1 gratis. AH mandarijnen per net, 1,19. En je vindt bij ons mega scherpe Black Friday deals. Zoals Een Philips Airfryer bij inlevering van 500 AH-miles voor €69. Een Loor koffiecupmachine voor €59,99. En Robijn Klein en Krachtig, 3 stuks voor €10. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is de lekkere van Albert Heijn. Alle producten van Gigaset zijn te koop bij Expert. Kijk, de facturen zijn al betaald. Dit had ik zo dus veel eerder moeten regelen. Geen tijdrovend onnodig werk meer. Aanrader voor elke MKB'er. Outstanding 24. Geautomatiseerd debiteurenbeheer. Eenvoudig gekoppeld aan jouw boekhoudpakket. Bij Bevig vinden we het zonde als je iets nieuws koopt, terwijl je eigen spullen langer mee kunnen. Geef daarom deze Black Friday je wandelschoenen bij Bever een gratis onderhoudsbeurt en laat in een van de geselecteerde winkels je outdoorkleding gratis repareren. Voor Future Fridays. Buiten begint bij Bever. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Hans van der Steeg. Goedenavond, daar zijn we weer en opnieuw wat eerder dan u van ons gewend bent. Het heeft alles te maken natuurlijk omdat we een extra lange uitzending hebben van Langs de Lijn vanwege het voetbal. Ja, heel veel live voetbal vanavond. Feyenoord en Vitesse zijn al om 7:15 begonnen aan hun 5e groepswedstrijd in de Conference League. En Vitesse speelt uit in Rennes, in de Franse stad Stade Rennes tegen Rennes. En Feyenoord moet in Tsjechië spelen zonder Justin Bijlo tegen Slavia Praag. Ja, en ook in Tsjechië beginnen de spelers van AZ om 9:00 aan hun Conference League wedstrijd tegen FK Jablonec. En er is er ook nog Europa League. Later op de avond van PSV opent de deuren van het Philipsstadion en ontvangt het Oostenrijkse Stoomgrad. Goed, daarom begrijpt u dus dat we wat eerder beginnen dan normaal. Anders redden we het allemaal niet. We gaan eerst eens naar Praag, waar Arman Afsaroglu de wedstrijd Slavia-Praag Feyenoord bekijkt. Arman, die overigens op een koninklijke vlucht zat gisteren volgens mij richting die stad. Arman? Zeker. Gevlogen door de koning. Willem-Alexander, die was de co-piloot op die vlucht. En ik denk niet dat hij er nu ook is, want die ging gelijk weer terug naar Nederland. Misschien ziet hij wel vanaf zijn bank dat Feyenoord achter staat met 1-0 na 21 minuten. En dat is een tegenvaller. En sowieso stapelen de problemen zich op voor Feyenoord. Eerst maar is die goal na een enorme fout van die keeper. Israëlisch nationale doelman. De eerste doelman van Israël, Ofir Marciano. Hij gaf een bal op Malasia die hij nooit had mogen geven. Daar kon Malasia werkelijk waar helemaal niets mee. Echt een ziekenhuisbal waar ze bij Slavia Praag tussen konden zitten. De voorzet vervolgens kwam op Peter Olayinka, Nigeriaan. En die kon vervolgens voor een leeg doel simpel binnenschuiven. Fout dus van die doelman Marciano die zijn tweede wedstrijd voor Feyenoord keept. En dat moet doen omdat Bijlo positief is getest op het coronavirus. Even daarna nog een klap voor Feyenoord. Want dat is het toch wel. Het uitvallen van de spits Brian Linssen. Die geblesseerd raakte en al direct aangaf niet verder te kunnen. En dus zat de wedstrijd er voor hem al na een dik kwartier op. Zijn vervanger is Cyril Dessers. Die net ook al een aardige kans kreeg. Zijn eerste mogelijkheid in deze wedstrijd. Maar hij kon net niet lekker die bal op het doel van Mandus. Schieten de Tsjechische doelman van Slavia Praag. Het is de koploper van Tsjechië. Een ploeg die Feyenoord versloeg. Een paar maanden terug in de Kuip. Een hele knappe 2-1 overwinning. Na misschien wel de beste eerste helft die Feyenoord dit seizoen speelde. Stonden flink onder druk in de tweede helft. Maar hielden stand en wonnen uiteindelijk die wedstrijd. Daarom staat Feyenoord mede daarom ook eerst in deze pool. Hebben ze 10 punten. Hebben ze aan 1 punt genoeg vandaag. Om zeker te zijn van Europese overwintering. Maar het kan ook nog helemaal fout gaan. Terwijl er nu een hoekschop is voor Slavia Praag. En die wordt genomen aan de linkerkant van het veld. Vlak voor het vak met die duizenden Feyenoord fans. Het zijn er 3000. En ja, Nederlandse voetbalfans en bekertjes. En dan weet je wel wat er gebeurt. Dat wordt gegooid. Waar zijn ze dan toch weer mee bezig? Het is een wedstrijd met publiek. Dat mag in Nederland niet meer. Hier nog wel eventjes. De speaker roept ook gelijk om. Om hiermee te stoppen. Er zijn echt veel Feyenoorders in dit stadion. Ook heel veel in de binnenstad van Praag gesignaleerd vandaag. Het is allemaal goed verlopen, redelijk rustig. Ze wilden wel in een mars naar het stadion toe vanavond. Daar stak de Tsjechische politie een stokje voor. Daar hadden ze geen zin in. Er werd vuurwerk afgestoken. Toen zei de Tsjechische politie, ga maar even allemaal in de metro staan en stoppen met die mars. En ze zijn hier allemaal en ze blijven maar die bekertjes gooien. En de aanvoerder van Slavia Praag, de Roemeen Stanciu, moet alles gaan opruimen daar. Maar die Feyenoord-fans gaan door. Ja, dit is precies waar je dan bang voor bent. En dat gebeurt ook. De hoekschop genomen. Weggekopt bij de eerste paal. En een uitbraak wellicht van Feyenoord via Pedersen die er vandoor is. Maar Oscar Liberiaan, linksback van Slavia Praag, is net wat sneller dan de Noor. de Noorse rechtsback van Feyenoord. Daar is die Oscar weer, die Liberiaan speelt de bal even terug. Het is een wedstrijd met zo'n 15.000 mensen op de tribune voor het laatst. Ook in Tsjechië, want vandaag maakte de overheid hier bekend dat dat vanaf dit weekend niet meer mag. Dus ook de Tsjechische fans zullen ervan genieten dat zij nog eens een wedstrijd mogen zien in een voetbalstadion. Slavia Praag leidt na 25 minuten met 1-0 tegen Feyenoord. Goed, en dan een rennen staat er net tegen Vitesse. Jan Roels kijkt naar dat duel. Wat kan Vitesse bij die 1-0 achterstand die Jan meldde, Jan? Nou, ze begonnen onrustig, Robert. Daar kwam eigenlijk ook dat doelpunt uit van Laborde in de 9e minuut. De Fransman schoot, dus staat René naar een 1-0 voorsprong. Maar Vitesse begon onrustig, heel veel balverlies. Heel veel ruimtes ook op het veld, zeker op het middenveld. Natuurlijk toch ook veel wijzigingen in de ploeg van Thomas Letsch. Vertelde al voor 7 uur, het begin van de wedstrijd, dat Schubert natuurlijk geschorst is. Doekie ook geschorst. Daza kwam te laat bij een wedstrijdbespreking. Is dus disciplinair geschorst. Zit wel op de bank. Zal er wel inkomen. Want dat overkwam Openda ook voor de wedstrijd tegen de Spurs. Maar Daza aan de rechterkant er ook niet bij. Dan geen Buitink voorin en geen Bade Frederiksen. Die zitten allebei op de bank. En dan kiest Letsch dus voor een ander helftal. Met als vervangers houdende doelman Japi aan de rechterkant voor Daza. Oros in het centrum voor Doekie. Huisman dan voorin en Jabot als een soort versterking op dat middenveld. Maar dat pakte dus in het begin van de wedstrijd helemaal niet goed uit. En Stade Rennais kreeg nog een enorme kans vlak na de 1-0. Maar dat schot ging gelukkig voor Vitesse voorlangs. Stand in de groep is dus dat Rennais aan kop gaat met 10 punten uit 4. Dan de Spurs 7 punten uit 4. Maar de Spurs staan nu dus 1-0 achter tegen Moura. En dat heeft dan ook wel weer gevolgen natuurlijk voor de stand, virtueel. Maar dat biedt perspectief voor Vitesse, ondanks die 1-0 achterstand. Want als de Spurs zouden winnen van Moura, dan moet Vitesse hier ook gewoon winnen van Stade Rennais. Goed, 26 minuten gespeeld, ruim. Vitesse krijgt wat meer grip op de wedstrijd, wat minder slordig. Had ook een kans via Openda. Maar over het algemeen domineren de Fransen nu op de helft van Vitesse. In een stadion waar ongeveer 20.000 toeschouwers aanwezig zijn. En die zorgen voor een goede sfeer, geen ongeregeldheden. Kortom, een mooie Europese avond tot dusver in Frankrijk. Vitesse 1-0 achter. 25 minuten in Praag, Arman. Kan Feyenoord het initiatief een beetje naar zich toe halen? Ja, Feyenoord speelt matig in het eerste half uur. Staat dus ook 1-0 achter in de Eden Arena in Praag. Het is rond het vriespunt in de Tsjechische hoofdstad. Koud dus. Geen sneeuw werd wel voorspeld vandaag, maar is er nog niet. Nu een kans wellicht voor Uisnes de Noor. Die wederom start vanaf het begin. Ja, handbaks op de bank, maar hij loopt zich vast. En de overname van Slavia Praag, dat in Feyenoord toch een beetje met een B-elftal speelde. Nu spelen er meer vaste krachten mee. De koploper van Tsjechië, die goed in vorm is. Laatste 5 duels in alle competities gewonnen. Met ook nog eens 0 goals tegen. De laatste nederlaag kwam eind oktober tegen Maccabi in deze Conference League. Slavia staat tweede in deze pool met 6 punten. Feyenoord heeft er 10. 10 punten dus. En dat zijn er 6 meer dan de nummer 3. Maccabi. En toch kan Feyenoord nog uitgeschakeld worden. Dat is een moeilijk verhaal. Maar het zou kunnen als Maccabi wint vanavond tegen Union Berlin. Dan kan Maccabi straks over een paar weken in de Kuip winnen van Feyenoord. En dan is het gedaan. Dus Feyenoord is er nog niet. Ze zouden genoeg hebben aan een punt. Nu Dessers die weg is. Dessers die schiet. En een goede schot. Goede redding ook van die doelman. Mandus Cyril Dessers. Specialist in het scoren in de extra tijd. Maar hij krijgt nu opeens veel meer minuten van Arne Slot. Door het uitvallen van Linssel na een kwartier. Goede actie van Dessers. Die naar de linkerkant van het 16 meter gebied dribbelt. En dan probeert diagonaal in de verre hoek raak te schieten. En hij is er dichtbij. Maar nog net de vingertoppen van Mandus voorkomen de gelijkmaker van Feyenoord. Goeie, leuke wedstrijd in dat eerste half uur. Er gebeurt van alles. Het is fel. Het is stevig. Er gaat ook veel fout. En nu de hoekschop van Feyenoord vanaf de rechterkant. Bal gaat wederom richting Dessers. Goeie voorzet van Dessers. En daar weer een kans. Nu voor Senesi, de Argentijnse centrale verdediger die daar staat bij de tweede paal. Hij krijgt hem er ook niet in. En zo ontstaan er toch opeens mogelijkheden voor Feyenoord. In dat eerste half uur zijn er nog niet heel veel kansen geweest. Maar dit waren toch twee goede en grote. En dat geeft de burger dan moed. Want ook bij Slavia zie je af en toe gekke dingen. Niet zo gek als bij Feyenoord. Waarbij die Marciano dus zomaar het doelpunt weggaf. En ik even daarvoor ook een gekke actie zag van de altijd betrouwbare Oostenrijker Trauner. Die zowaar in de fout ging. Dat doet hij anders nooit. Herstelde het wel zelf knap. Maar Slavia daar geen kans kreeg. Nu balbezit voor Feyenoord, voor Senesi. In de middencirkel nog op eigen helft. 3000 supporters dus van Feyenoord zijn er meegekomen naar Praat. Ze zitten allemaal aan een van de korte zijdes van het stadion. Nu achter het doel van Marciano. En aan die zijde zitten ook alleen maar Feyenoord-fans. Geen Slavia-supporters. Zitten allemaal aan de andere kant. Stadion niet uitverkocht, zeker niet. Kunnen er bijna 25.000 in. Ik denk dat er zo'n 15.000 zijn. Kans nu voor Slavia. Olayinka, de doelpunt te maken. Nigeriaan speelt overigens net als Dessus voor het Nigeriaans nationale elftal. Maar hij loopt zich vast, kan niet schieten. Vrije trap komt er nu na een overtreding op Kukcu. Vrije trap voor Feyenoord. Exact een half uur gespeeld. Hopelijk gaan we niet meer van dat soort ongeregeldheden zien. Zoals zo even bij die hoekschop waarbij Stanciu dus bekogeld werd door al die bekertjes bier. Nou, daar moeten die Feyenoord-fans echt mee ophouden. Feyenoord sowieso het gedrag van de supporters van Feyenoord onder een vergrootglas van de UEFA. Dat is zoals het is al anderhalve ton aan boetes heeft Feyenoord dit seizoen opgelopen. Vooral door het afsteken van vuurwerk in de eigen Kuip. Nou, daar hoeven ze zich geen zorgen meer over te maken. Want er mag niemand meer in de Kuip. Ook niet voor de laatste groepswedstrijd straks tegen Maccabi. Nu Senesi in balbezit. Na ruim een half uur voor Feyenoord. Het is 1-0 voor Slavia Praag door een goal van de Nigeriaan Olayinka. En dat is het ook bij René tegen Vitesse. En Vitesse zal toch proberen om op zijn minste voor dat laatste duel en de kansen één puntje weg te kapen, denk ik, Jan. Ja, dat is natuurlijk wel de opdracht. Nogmaals, die stand van Moura tegen Tottenham biedt perspectief. Maar ze moeten gewoon... Oh, ik ga naar Praag. Doelpunt bij Aman. De gelijkmaker is een feit en het is toch een fenomeen aan het worden, hoor. Cyril Dessers maakt hem na 31 minuten en het is geen makkelijke kans. Goed doorzetten van Toornstra op de achterlijn aan de rechterkant van het 16 meter gebied. Hij houdt de bal knap vast, geeft hem aan Dessers, maar die staat met zijn rug naar de goal, moet nog wegdraaien. En met een hele slimme voetbeweging krijgt hij de bal in het doel. Zeer knap afgemaakt door de Belg. Goed gedaan van Toornstra, die eerst appelleert omdat hij vindt dat er hens is gemaakt, maar zo is het niet. En de lichaamschijnbeweging van Dessus is genoeg om Kacharaba, de centrale verdediger, te foppen. Hij gaat naar de grond. Dessus blijft overeind. Schitterend gedaan. Cyril Dessus, de matchwinner in Berlijn tegen Union Berlin. Toen strafte hij een fout van de doelman daaraf. En nu doet hij het helemaal zelf. Nog wel de vingertoppen van Mandus, de doelman van Slavia. Maar het is niet genoeg om het doelpunt te voorkomen. Weer Cyril Dessus. Hij kan maar niet ophouden met scoren. Het is 1-1. Bij Slavia Praag Feyenoord. Ja, terug naar Jan met overigens nieuws vanuit Moura Tottenham. Tottenham met 10 man en 1-0 achter. Nou, ja. Nu Vitesse nog. Ja, precies. Dus dat weten de spelers natuurlijk niet op het veld. Maar Vitesse is beter gaan draaien eigenlijk naar die goal dus van Stade Rennais. Al zo vroeg in de wedstrijd. Dat was de 9e minuut. Dit is inmiddels de 33e minuut. De bal zo rond de middenlijn. Vitesse in balbezit met dat versterkte middenveld. En ik probeer eigenlijk te ontdekken wat de tactiek is van Letch om zijn elftal toch ook tactisch om te gooien voor die uitwedstrijd in Rennes tegen Stade Rennais. Met die ene spits eigenlijk, Openda. En dat sterke, versterkte middenveld met Huisman die eigenlijk in de rug speelt van Openda. Openda daar een kopkans na een voorzet van Witek vanaf de linkerkant. Slaat de handen voor zijn gezicht. Zo van, dit was toch wel een goede mogelijkheid. Maar hij schampte de bal. Maar goed, hij wijkt dus een beetje af, Letch, van het vaste patroon eigenlijk. Hè? Die 5-3 of die 3-5-2 zoals hij vaak speelt. Nu dus met vijf mensen wel weer op dat middenveld. En dan die ene spits Openda. Maar dan moet hij toch oppassen als René eruit komt. En dan doen ze vliegensvlug vaak met Martin Terrier. Hele goede middenvelder met veel snelheid. En hier komt de eerste gele kaart in de wedstrijd. Ik weet even niet. Ja, die is voor Rasmussen, de Deen. De verdediger dus van Vitesse. Gele kaart voor hem. Was een beetje noodrem zo. Dus, want er was weer een steekpaas opkomst van Stade Rennais. Waarmee ze eigenlijk ook de Laborde, de spitsinstelling, zetten voor het doelpunt van Stade Rennais. Maar goed, Rasmussen dus een beetje de noodrem. Dat mag Vitesse absoluut niet weggespeeld in deze wedstrijd. 35e minuut. Die 1-0 achterstand. Dus toch wel kansen gehad. Zeker dus via Openda die erachter die laatste linie dan kan opduiken. En dan kan lopen op een paas. Zeker van Bero die aanvoerder is nu bij Vitesse. Gezien de schorsing dus van Doekie. 1-0 in Frankrijk nog steeds voor Stade Rennais. Amanov Saroglu in Praag. Ik zit even naar die stand in die pool te kijken, Arman. Praag wil denk ik wel zaken doen vanavond daar. Ja, die moeten natuurlijk winnen met 6 punten. En Maccabi dat er 4 heeft en Union Berlin 3. Maar Feyenoord heeft er 10 en met een punt is Feyenoord verzekerd van de groepswinst. 1-1 is het nu. Na 35 minuten en die groepswinst is leuk. Maar niet alleen leuk, want ook belangrijk. Want als je die groep wint, dan mag je zelfs een ronde overslaan in de Conference League na de winterstop. De nummers 2 moeten al in februari in actie komen. Maar als je de groep wint, dan kom je pas terug in maart. En nu gaat Slavia misschien wel in de fout in de opbouw centraal achterin. Nee, het gaat net goed. Maar goed, als je een ronde kan overslaan en pas in maart kan instromen. Maar dat wil je natuurlijk. Komt ook nog eens bij dat met de groepswinst een aantal bonuspunten om de hoek komen kijken voor het Nederlandse voetbal. Dus het is belangrijk dat Feyenoord hier dat punt gaat pakken. En het gaat vooralsnog dus goed. Ondanks het rare gedrag van de doelman. Of hier Marciano, een echte grabbelaar, puur sang. Doet af en toe hele gekke dingen. Net ook weer bij een hoge bal. Ja, moet hij springen? Doet hij dat niet? En doet hij dan alsof hij wordt aangevallen in zijn 5-meter gebied? Maar daar was volgens mij helemaal geen sprake van. Hij heeft het geluk dat de scheidsrechter met hem meegaat. De Finn Gestranius en fluit voor een overtreding die er in mijn ogen absoluut geen was. Maar daar komt Marciano dus goed weg. De doelman van Israël notabene. Maar als je hem zo ziet spelen vanavond in Praag, dan vraag je je toch af of er geen andere keepers zijn in Israël. Sinisterra nu voor Feyenoord en Malasia. Maar dan wordt die bal weggehaald achterin bij Slavia Praag en is er ingooi. Voor Feyenoord. Feyenoord dat speelt zoals het altijd speelt. Onder slot aanvallend. Probeert de ploeg het initiatief te grijpen. Hoog druk te zetten. Maar af en toe is het dus wat rommelig geweest in dat eerste half uur. Een schril contrast met die thuiswedstrijd die Feyenoord zo goed speelde in de Kuip tegen Slavia. Nu is het een fikse tackle van Guus Til die met gestrekt been daar inkomt en een gele kaart krijgt van Gestranius. En je ziet aan het gezicht van Til dat hij daar ook niet mee mag mopperen. Want hij gaat daar voor de bal, probeert die bal te heroveren. Aan Slavia hem uit probeert te verdedigen uit het eigen 16 meter gebied. Maar hij lijkt daar helemaal mis te zitten. Stanciu, Roemeense aanvoerder van Slavia, is het slachtoffer. Til komt daar echt te laat en dit is donkerrood. Dit moet een rode kaart zijn voor Til. Maar er is geen VAR, maar het is wel rood. Hij wordt dus gecorrigeerd, Gestranius, waarschijnlijk door zijn assistent die het beter zag dan hij. Want hij trekt in eerste instantie de gele kaart. Wat een oliedomme overtreding is dit van Guus Til ter hoogte van het 16 meter gebied van de tegenstander. Denkt hij, hé, daar kan ik bij, maar hij kan er niet bij. En hij raakt dus vol het been van zijn tegenstander Stanciu. En dan leek het er dus eerst op dat de scheidsrechter genade met hem kende door de gele kaart toe te kennen. Maar er was er één, de vierde man of de assistent die het beter zag dan deze Gestranius. In het oortje waarschijnlijk geroepen, rood voor Til. En dat is dan ook de kleurkaart die Til krijgt. Til beklaagt zich nog even bij de vierde man. Ook Arne Slot meldt zich bij de vierde man hoe dit nu kan. Want hij zegt, ja, het was toch geel? Waarom wordt dit dan gecorrigeerd? Bij Feyenoord snappen ze niks van. Ze moeten wel verder met 10 man. Til moet er vanaf. 1-1, Slavia Feyenoord. Maar Feyenoord dus wel met 10. Some people just don't realize that, you know, when it's real, you know, it don't go bad. It just gets better. See, they trying to tell me I'm living in the past. I said, boy, you better change up if you wanna last. But I know it's worth the fight to do what's in my heart. Give me my microphone and watch this fire start. 'Cause when I'm doing my thing, the words just seem to pass. Wij zullen het even wijken voor Jan Roels. Goed nieuws of slecht nieuws, Jan? Ja, slecht nieuws. Volkomen onnodig balverlies van Oros op de achterlijn. En dan komt die bal voor. En Quentin Laborde, die ook de 1-0 maakte, schiet de bal binnen. Binnenkant schoen, dat is prachtig. Mooie goal voor de Fransen. Heel veel pech voor Vitesse. Onnodig, die 2-0. Die tweede goal voor staat René. How you gonna tell me that I imitate? I'm influenced, maybe so, but you ain't never seen my show. And what is sad about it, you run the industry, but you fail by overlooking what the people really need. But I'm gonna follow. Ryan Shaw met It Gets Better. Is dat ook het geval eigenlijk? Nou, niet echt. Jan Roos. Nee, het had eigenlijk 3-0 moeten staan voor Stade Rennes. Enorme kansen, maar een goede redding van Jeroen Houwe uit een soort rebound. Hij kon de bal niet pakken op een schot zo vanaf de penaltystip. En die bal ging terug naar de spits Laborde. En toen zat Houwe er in een goede reactie bij. En daarna redde ook nog Witek voor de lijn op Vitesse voor Vitesse. Maar daar komen de Arnhemmers heel goed weg. Maar het is een doodzonde, die 2-0, die tweede goal. Maar wat gebeurt hier dan weer? Hier is Daan Huisman die scoort. Daan Huisman zet Vitesse op 2-1. Vlak voor rust, een belangrijke goal natuurlijk voor Vitesse. Daan Huisman van zo'n 18 meter, de invaller eigenlijk. Die eigenlijk altijd invalt bij Vitesse, bijna nooit een basisplaats heeft. Maar nu in die Conference League wedstrijd in Frankrijk dus de voorkeur krijgt boven Buitink en boven Baarden Frederiksen. Die krijgt de bal op de borst. Doodleggen en uithalen. Schitterend in de hoek. Buiten bereik van Alfred Gomis. De doelman van Stade Rennais. En zo is de wedstrijd toch wel weer open. Daar waar het echt 3-0 had moeten staan voor de Fransen. Die enorme kansen kregen. Maar vlak daarna dus Daan Huisman. 2-1 nu voor Stade Rennais. Ja, Slavia Praag tegen Feyenoord. Arman, je zei al, er gebeurt een hoop. Ik tel het doelpunten. Een wangedrag van het publiek. Een rode kaart. Wat hebben ze nog meer in petto? Ja, daar blijft het voorlopig even bij. 1-1 in de 43ste minuut. Het zal toch tegenhouden worden nu voor Feyenoord. En dat kan ook. Dat kunnen ze best. Wordt wel lastig met 10 man. Een helft, dik een helft spelen met 10 man. 1-1, dat is eigenlijk het punt waarvoor Feyenoord naar Tsjechië is gekomen. Het punt wat genoeg zou zijn voor groepswinst. Zelfs bij een nederlaag kan Feyenoord zich nog plaatsen vandaag voor de volgende ronde. Dat zou gebeuren als Maccabi Haifa niet wint van Union Berlin. Het staat daar vooralsnog 0-0. Als Maccabi wel wint en Feyenoord zou verliezen, dan komt het allemaal aan op die laatste wedstrijd in de Kuip tussen Feyenoord en Maccabi. En dat wil je toch ten koste van alles voorkomen. Het gebeurt bijna nooit dat je met 10 man of met 10 punten niet Europees overwintert. Maar er zijn altijd situaties waarbij het toch wel eens voorkomt. Zoals het Ajax overkwam, ja. 2 jaar terug in de Champions League. 10 punten en toch uitschakeling niet naar de volgende ronde. Feyenoord heeft er ook 10 en is er dus dichtbij. Zeker met die 1-1 stand op dit moment. Dikke minuut voor de rust. Een vrije trap nu voor Feyenoord. Na de overtreding op Toornstra was enorm veel woede bij de Feyenoord bank. Na de rode kaart voor Guus Til. Even daarna was er een overtreding van Massopoest. Die Senesi bij de keel greep. Viel allemaal wel mee. Maar de Argentijn ging met buitengewoon veel theater naar de grond. Rolde nog 6 keer door in de hoop dat die Finse scheidsrechter iemand van Slavia ook rood zou geven. Daar trapte die Gestranius niet in. Gaf een gele kaart aan Lucas Massopoest. Een echte Tsjechische voetbalnaam. Dessus inmiddels voor Feyenoord. Aan de rechterkant. Het gaat toch met de week bijna beter voetbal. Hij krijgt niet altijd veel minuten. Maar als je hem ziet spelen, dan denk je toch, nou, het is een goede spits voor Feyenoord. Cyril Dessers, die nu opnieuw aanneemt in het 16 meter gebied. Maar zich dan vastloopt op Oesu. De Zweed is dat, die ook al een gele kaart kreeg van Gestranius. Halve minuut nog in deze eerste helft. Deze bewogen eerste helft, waar er dus van alles is gebeurd. In de Eden Arena in Praag, het grootste stadion van Tsjechië, is dit waar de landskampioen dus speelt. En de Tsjechische nationale elftal ook. Slavia Praag houdt Feyenoord voorlopig op 1-1. Maar Slavia heeft wel een mannetje meer op het veld. De eerste helft zit er nu op, maar we gaan wel wat extra tijd krijgen. Gelijke stand dus voorlopig in Praag. Jan, bij Stade Rennais tegen Vitesse. Die goal die hadden we in Nederland even nodig. Ja, zeker. Eigenlijk ook wel verdiend. Want Vitesse, ik zei het al, na die vroege goal dus van Stade Rennais in de 9e minuut kwamen ze beter in de wedstrijd. Toen die fout dus waaruit de 2-0 kwam. En dat miraculeuze reddingen op rij van Houwen, waardoor het geen 3-0 werd. En daarna dus de goal van Huisman. En dat geeft Vitesse denk ik zelfvertrouwen straks voor de tweede helft. Want er zijn nog 8 seconden te spelen in die extra tijd in deze eerste helft tegen Stade Rennais. En nogmaals, je moet toch ook die score in acht nemen van de Spurs dus uit bij Moura. Die staan 1-0 achter met een man minder dus. Ook daar is het rust. Kortom, genoeg perspectief dus nog voor Vitesse in Frankrijk in Rennes tegen Stade Rennais. Bij die 2-1 ruststand voor de Fransen. Het staartje van de eerste helft van Arman. 2 minuten extra tijd in Praag. Slavia Feyenoord 1-1. Laatste minuut extra tijd inmiddels met de trap van Marciano. Het is de vraag wanneer Bijlo terugkeert. Verwachting is dat dit weekend te vroeg zou komen. Want dan moet hij wel heel snel na zijn positieve test van dinsdag alweer een negatief overleggen. Dat kans dat dat gebeurt is niet al te groot. Dus Marciano waarschijnlijk ook in de Eredivisie. Als er een bal naar Dessers gaat, die zet geen buitenspel. Neemt de bal goed aan en weet hem dan niet langs Mandoes te krijgen. En dan gaat de vlag uiteindelijk toch omhoog. Van de assistent scheidsrechter aan de rechterkant. Was het buitenspel voor Dessers? Ja. Stond inderdaad met een voetje buitenspel. Wel weer een goede aanname van de Belg. Maar kreeg hem dus sowieso niet in het doel. Ja, geen VAR in die Conference League. Dat blijft toch apart. Je weet nooit precies hoe dat nou allemaal gaat. En die kaart was natuurlijk heel vreemd. Omdat het er eerst op leek dat Feyenoord daar heel goed wegkwam. Met de gele kaart voor Til. Maar iemand van de assistenten van Gestranius had dus gezien dat Til wel degelijk daar met gestrekt been het been van zijn tegenstander raakte. En dus hem influisterde. Verander die kaart maar van kleur. Geef maar rood. 2 minuten extra tijd zitten er inmiddels op. Fluit de Fin dan ook gelijk af voor het eind van de eerste helft. Het is nog een ingooi voor Feyenoord voor Kukçu. Maar Kukçu gaat dat laten aan Malasia. En dan zal de scheidsrechter inderdaad gaan affluiten. Er is veel gebeurd. De voorsprong voor Slavia Praag. Doelpunt van Olayinka na een fout van Feyenoord doelman Marciano. Een hele mooie knappe gelijkmaker van Sidiu Dessers. En net op het moment dat je dacht Feyenoord kan erop en erover, pakte Til rood na een domme overtreding ter hoogte van het 16 meter gebied van de tegenstander. Feyenoord moet dus bijna 50 minuten verder met 10 man. Het is rust in Praag. 1-1 de ruststand. Slavia Feyenoord. NPO Radio 1. Clemens Peters is hier voor het NOS Journaal. Het ziet er niet naar uit dat er snel een regeerakkoord is. De informateurs Remkes en Koolmees schrijven aan de Tweede Kamer dat er vorderingen zijn gemaakt tijdens bijeenkomst op landgoed de Zwaluwberg, maar dat de Kamer na 5 december verder wordt bijgepraat. De formatie wordt mede vertraagd doordat enkele onderhandelaars ook verplichtingen hebben als minister of premier. Het ministerie van Volksgezondheid heeft in de Corona-check-app extra maatregelen tegen fraudeurs genomen. Ook tegen mensen die een gekochte, frauduleuze QR-code in de app hebben staan, kunnen nu maatregelen worden genomen. Tot nu toe kon maar een deel van de QR-codes worden geblokkeerd. Maastricht-Aachen Airport is vanmiddag een tijd lang ontruimd geweest na een bommelding. Het was een valse bommelding, liet de Koninklijke Marechaussee na onderzoek weten. Er waren geen passagiers of vluchten en het personeel heeft na de bommelding de gebouwen verlaten. In Zuid-Afrika is een nieuwe variant van het coronavirus ontdekt. De wetenschappers hebben nog niet vastgesteld of die besmettelijker is dan de nu bekende versies. De variant heeft zeker 10 mutaties en daarover zijn de ontdekkers bezorgd, omdat het virus daardoor mogelijk makkelijker overdraagbaar is. Langs de lijn en omstreken. Goed, geen Sinterklaasakkoord dus wat betreft een nieuwe kabinet. Wel jarig in ons midden, gaan we het zo over hebben. Het is rust bij Slavia Praag tegen Feyenoord. Daar staat het 1-1 en Stade Rennais speelt tegen Vitesse. Stade Rennais staat daar met 2-1 voor. Zometeen uiteraard het vervolg van die wedstrijden. Ja, hij speelde 2 WK-finales met het Nederlands elftal in 1974 en in 1978. Zijn bijnaam was de Blonde Engel of Goudhaantje. En dan weet u natuurlijk meteen over wie het gaat. Johnny Rep. Kruip. Weer van Aardig en komt in. Johnny Rep is er ook al met het hoofd en het scoort. Ja hoor, doelpunt. Johnny Rep. Ach ja, hij is sterk op zulke momenten, zeker met het hoofd, deze Johnny Rep. Die vandaag dus 70 jaar is geworden. Johnny aan de telefoon, goedenavond. Goedenavond. Van harte gefeliciteerd. Weet je nog welke goal dit was? Ja, Wim van Aardigen. Ja. Die een goal gaf. Ja. Het regende en jij liep bij de tweede paal. Oh, tegen Argentinië. Juist, heel goed. Klopt. Je bent nog scherp. Zijn er eigenlijk nog mensen die jou aanspreken met de Blonde Engel of Goudhaantje? Nee, ik heb het eigenlijk alleen maar in kranten gezien met een andere bladen. Mm. Nee, maar niemand heeft dat ooit tegen me gezegd, moet ik eerlijk zeggen. Nee, maar nu ook niet meer. Ik bedoel, Goudhaantje, dat als je naam horen. Nee? Die is wit. Die is nu wit. Of kruis. Oh, oké. Nou, whatever. Je woont al een tijdje in Spanje. Wat ga je doen? Wordt het dan tapas eten vanavond? Kan dat allemaal bij jou nu? Kun je het een beetje vieren? Nou, we hebben het gisteravond al een beetje gevierd. Want ik had een paar vrienden die vlogen vandaag weg. Oh. En Ruudje Krol was er ook bij. Dus dat was ook wel gezellig. Ja, ja, zeker. We met een man of 8 zijn we lekker wijs uit eten. Dus helemaal leuk. En waar heb je het dan over aan tafel, Johnny? Hey, hier in Spanje. Ja, waar heb je het dan zoal over gehad? Dan? Met al die vrienden van je. Ja, nou ja, niet eens zozeer over voetbal. Zo af en toe met Ruud natuurlijk. Hebben we wel eens. We zaten gisteren eigenlijk te praten. wat nou de beste keeper was in het Nederlands elftal. Oh, nou, dan ben ik wel benieuwd eigenlijk. Of het Jan van Beveren wordt, of Jongbloed, of Schrijvers. Nou, we zaten met Tony van Leeuwen ook. Oh ja, maar die tuurlijk. Was ik een beetje vergeten. Ja. Maar dat was ook een fantastische keeper. En wie bracht die op tafel? Ja, Ruudje Krol. Ja. Die wist dat nog, maar ik was hem een beetje vergeten. Ja. Maar dat was wel een hele goeie. Maar ja, die heeft een zwaar ongeluk gehad en die is er niet levend uitgekomen. Nee. Oh, triest. Was triest. Zijn er ook nog betere bondscoaches dan Louis van Gaal over tafel gegaan? Of... Nou, ik zou niet weten wie, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Hij is een generatiegenoot van je natuurlijk, hè, die Oranje dan naar het WK heeft geloodst. Kriebelt het bij jou ook nog wel eens van, moet ik niet nog iets gaan doen in die voetballerij? Of zeg je nee, joh? Nee, dat hoeft niet zozeer, nee. Zeg maar, het is niet alleen een speciale dag omdat je jarig bent. Het is ook omdat Diego Maradona een jaar is overleden, een jaar geleden. Ja. Op dezelfde dag. Maakt dat het extra bijzonder op een of andere manier? Nou, ik was het eigenlijk al vergeten. Maar mijn vriendinnen zijn het vanmiddag tegen me. Oh. Dat Maradona dus ook op 25 november was overleden vorig jaar. Ja. Ja, dat was ik eigenlijk vergeten. Ja, je hebt nog tegen hem gevoetbald in 1979, hè? Ja, ik had zijn shirtje ook nog. Je had zijn shirtje ook nog? Ja. Oh. Maar die was gauw pluiten. Nee, dat moet ik eerlijk zeggen. Ja. Diezelfde dag nog in de kleedkamer, was hij weg? Nou, ik weet niet waar hij gebleven is, maar ik was hem wel kwijt. Och jemig. Nou ja. Maar gejat of heb je er gewoon slordig mee omgesprongen? Ik gaf vroeger alles weg, dus ik heb het waarschijnlijk zelf gedaan. Och jemig. Nou ja, goed. Als er iemand luistert die ooit het shirt van je heeft gekregen, misschien kun je het van hem lenen nog even, dat hij dan... Later weer nemen. Ja, zoiets. Dus bij deze een oproep. Bij deze een oproep. Ja. Dat is wel een bijzonder duel volgens mij. Hè? Want het was een oefenduel. Dat eindigde in 0-0. En vervolgens werden de penalties genomen, zag ik. Ja, en ik weet niet wie gewonnen heeft. Nou, Argentinië. Wel Argentinië. Ja, Jantje Peters miste de beslissende penalty. Oké. Nou, ik wist echt niet meer wie gewonnen had. Of verloren had. Nee. Ja, het was een vriendschappelijke wedstrijd, dus dat was niet zo heel belangrijk. Ja, hij was natuurlijk druk bezig met dat shirt. Ja, nee, gek. Nee, absoluut niet. Maar heb je wel ik mooi... Ik denk dat hij eerder op me afkwam als ik op hem. Want toen was hij nog helemaal niet zo bekend natuurlijk. Ja. Ja. Hij wilde jouw shirt, natuurlijk. Ja, natuurlijk wilde hij mijn shirt. Ja, heeft hij waarschijnlijk ook weggegeven. Johnny Rep, ik hoop dat je zeg maar, eigenlijk voor de tweede avond op rij... een hele leuke verjaardag zal hebben. En dank je wel dat je ons in al die verjaardagsdrukte even te woord wilde staan. Nou, graag gedaan hoor. Tot de volgende keer. Groetjes. Dag Johnny Rep. Is dat 70 jaar geworden vandaag. Toch mooi om even te spreken en te horen dat het ook goed gaat met Ruud Krol trouwens. Dat was even bijvangst in het gesprek. Is toch heerlijk om dan te merken dat ze aan tafel zitten... en dan een beetje met z'n allen bomen wie de beste keeper is. Dat is toch, zou je toch bij willen zijn? Je hebt toch een fantastisch leven als je dat zomaar kan doen. En ook nog in Spanje met lekker weer. Maar goed, dit terzijde. Even over de Olympische belangen van de Nederlandse shorttrackers. Op de eerste dag dan met name van de World Cup in Dordrecht. Op de 1500 meter konden de mannen nog één startbewijs voor die speler verdienen... om dat ticket voor het land te pakken, moesten alle drie de Nederlandse schaatsers de voorrondes doorkomen. Luister naar een bijdrage van Edwin Cornelissen. Een kwalificatiedag bij een shorttracktoernooi betekent in Dordrecht altijd dat de schoolkinderen op de tribunes zitten en voor lawaai zorgen. Maar vandaag regeert de stilte. Daar kan ook de oproep van de speaker niks aan veranderen. Als je dit hoort, mag je die handen best wel even op elkaar brengen. Voor Team Nederland. Want er is geen publiek. Het is voor de schaatsers sowieso een atypische kwalificatiedag. Normaal is het doorkomen, het kaftat van het koren wordt gescheiden. Maar nu staat er een Olympisch ticket op het spel op de 1500 meter. Twee individuele startplaatsen zijn al binnen. En om ook de derde te pakken moeten alle drie de Nederlandse rijders de halve finale halen. Ja, dan komt er wel wat spanning op te zitten bij Shinky Knecht. Nou, dus de druk stond er zeker op. We moesten met z'n... Met z'n drieën wel dit klusje klaar, hè? Toch opvallend, hè? Op de 500 en de 1000 meter is de volle buit al lang en breed binnen. Behaald bij de vorige drie World Cups. Alleen die 1500 meter was tot nu toe een pechafstand. Ook voor Itzhak de Laat. Nou ja, weet je, het is gewoon, de top is zo breed geworden. Het is gewoon super lastig om met drie man op één afstand alle drie er doorheen te komen. Er is altijd al één iemand die of een foutje maakt, of een moeilijke race heeft. Of het zit tegen, of pech heeft. En dat is gewoon... heel lastig om dat wel in een, gewoon een keer met drie man wel goed te krijgen. En dus moet het gebeuren in de lege sportboulevard in Dordrecht. Jens van het Woud wordt derde in de heats, derde in de kwartfinales. Maar hij zit wel steeds bij de tijdsnelste, dus doet hij wat hij moet doen. Nou, eigenlijk had ik het vanochtend pas door. Ik was een beetje vergeten dat het nu al echt, zeg maar, de kwalificatie was, de laatste kans. Mag er worden, dat was je even vergeten? Ja, ik was het even vergeten. Ik weet niet, ik ging het weekend in. En toen vanochtend zat ik bij het ontbijt en toen then it hit me. Like, oh, ik moet het nu wel echt gaan doen in de eerste twee ritten. Dus het was wel echt eng. Ik bedoel, voor mij is het de eerste Olympic seizoen eigenlijk. Dus ik wil niet dat het dan mijn schuld is dat we niet, zeg maar, die plek hebben. Dus ik vond het wel echt heel spannend, ja. En dan komt alles aan op kwartfinale nummer 4. Daarin twee Nederlanders, Shinky Knecht en Itzhak de Laat. Plus een Israëliër die ze heel goed kennen, Vladislav Pikanov, die al jaren met ze meetraint. Ja, dan kan je er een ploegenspel van maken om de andere schaatsers in de race, zoals de gevaarlijke Japaner Yoshinaga, achter je te laten. Ik zou op kop gaan schaatsen, gewoon de normale baan. Itzhak zou de weidelijn voor zijn rekening nemen en Vladi zou ja, die laatste 9 achterrondjes korte banen rijden, zodat er eigenlijk om in te halen een hele lastige opgave zou worden. En ja, dan zouden we naar huis rijden. En dat is mooi dat het dan met z'n drieën zo zwaar. Want Yoshinaga probeert het wel, maar Pikanov gaat hem voorbij, gooit de deur in het slot en plaatst zich met Knecht en de Laat voor de halve finale. Daarmee is ook de Nederlandse missie voor de Spelen geslaagd. Met dank aan steun uit Israël. Ze zijn mijn ploeggenoten en ja, we trainen samen elke dag. En ja, we zijn echt ja, goede vrienden. We kennen elkaar voor zo lang. Dus ja, ik vind het echt top. Dus, halen alle drie plekken. Ja, dat is wel apart, hè? Dag 1 van de World Cup, de kwalificatie ochtend gehad en eigenlijk is je toernooi al geslaagd? Dit was wel in principe het belangrijkste voor ons allemaal, ja. Ja, dat was Shinky Knecht in de bijdrage van Edwin Cornelissen. Gaan we naar Den Haag, want daar is de hele dag al beraad in het Catshuis over de coronamaatregelen die dan morgen afgekondigd zouden moeten gaan worden. Maar zoals het gaat met die coronamaatregelen, lekken ze altijd vroegtijdig uit. En zo ook vanavond weer volgens mij Lars Geerts. Goedenavond. Goedenavond. Nou, zeg het maar. Nou, ze zijn nog niet uitgelegd. Ik wilde melden dat het demissionaire kabinet dat vanavond bij elkaar was in het Catshuis nog geen knopen heeft doorgehakt over de te nemen maatregelen. Dat horen we. Ze willen eerst het pakket dat ze nu hebben bedacht laten doorrekenen om te kijken of ze hiermee ook echt het aantal besmettingen naar beneden kunnen brengen. Het uiteindelijke of de uiteindelijke beslissing over wat het dan precies gaat worden, die zullen ze morgen nemen. En dan hopen ze ook dat ze een beter beeld hebben van het aantal besmettingen op dat moment. Want dat zou je dan nog kunnen meenemen in de besluitvorming. Ja. Wat we wel weten is dat ze er in ieder geval naar neigen om de scholen open te houden. Dat is wel het doel. De vraag is alleen of het ook mogelijk is om dat te doen. Omdat je ook wel degelijk het aantal besmettingen naar beneden moet krijgen. Daar is dus nog niet over besloten, maar ze hopen dat het kan. Ja. En dan, als je het hebt over doorrekenen, Lars, wie rekent dat precies door dan, die maatregelen? Bij het RIVM zit een modelleur, die heet Jacco Wallinga, en die rekent door op welke maatregelen in principe ervoor zouden kunnen zorgen dat die R-waarde, hè, die besmettingsgraad, dat die naar beneden zou kunnen gaan. En dat kun je dan doen door een aantal maatregelen te pakken, te kijken hoeveel mensen zich daar ongeveer aan zullen houden, hoeveel contactmomenten dat dan oplevert, en bij zoveel contactmomenten weet je ongeveer zoveel besmettingen. En op die manier rekenen ze dat echt tot een aantal cijfers achter de komma helemaal door. Dat zijn allemaal modellen. Dus er zit een enorme onzekerheidsmarge in. Maar in ieder geval heb je dan een beetje een leidraad over wat voor effect welke maatregel heeft, of welke effect een pakket van maatregelen heeft. Want meestal kunnen ze het van één maatregel alleen niet zo duidelijk zeggen. Ja, ja, ja, dat de OMT dat had ook al geadviseerd om die scholen open te houden. Zou je er een beetje uit op mogen maken dat het kabinet het advies van het OMT volgt? Die hadden ook iets geadviseerd over horeca bijvoorbeeld, 5 uur dicht. Nou ja, de vraag is een beetje wat je er tegenover moet stellen als je de scholen openhoudt. Want het is zo dat het aantal besmettingen op scholen enorm oploopt. Daar heb je dus rekening mee te houden. Als je het zo belangrijk vindt om die scholen open te houden, zoals het OMT inderdaad adviseert. En dat doen ze omdat de gezondheidsschade van het sluiten van de scholen, zeggen ze, veel groter is dan de gezondheidsschade die kinderen oplopen als ze corona krijgen. En dus zeggen zij, hou die scholen nou open. Dat betekent wel wel, want het zijn feitelijk communicerende vaten, zou je bijna kunnen zeggen, dat je aan de andere kant, onder de volwassenen, maatregelen zult moeten nemen om het aantal besmettingen daar naar beneden te krijgen. En dat kun je dus bereiken door onder meer de scholen te sluiten, de horeca te sluiten of de openingstijden daarvan aan te passen, winkels dicht te doen, alles wat is groepsgrootte aan te passen, alles wat we de afgelopen maanden, jaren hebben gezien als het ging om een lockdown. En de vraag is natuurlijk nu, kun je door die maatregelen onder volwassenen te nemen het aantal besmettingen zo ver naar beneden krijgen dat je de scholen open kunt houden? En hoeveel schade veroorzaak je als je onder die volwassenen hele vergaande maatregelen neemt? Dat zijn de dilemma's die nu op dit moment op tafel liggen en hebben gelegen in het Catshuis. En die dus morgen weer, als het kabinet bij elkaar komt hier op het Binnenhof, moeten leiden tot een uiteindelijke beslissing. Ja, goed. Bijzonder wel dat we inmiddels al over afgelopen jaren kunnen spreken. Ja, bijna 2 jaar alweer. Dankjewel Lars Geerts vanuit Den Haag voor deze update. Dan naar Britt Eerland. Die is op het WK tafeltennis in Houston uitgeschakeld. Ze wist de derde ronde niet te bereiken. Ze speelde tegen een Japanse, Saka Shibata. En was een 7 games te sterk voor de Schiedamse. Vanuit Houston, Britt aan de lijn. Goedenavond, Britt. Ja, goedenavond. Ja, daar ben je. Ja, middag bij mij. Je klinkt nog vrolijk, maar volgens mij ben je dat altijd. maar je bent toch wel teleurgesteld, mag ik aannemen. Tweede ronde er al uit. Ondanks de loting, zeg maar, het is natuurlijk best wel vrije loting. Ik ben wel teleurgesteld dat hij het ook niet naar binnen kon halen, moet ik zeggen. Maar ondanks dat was het gewoon een hartstikke goede wedstrijd en een sterke tegenstander. Dus ik ben toch nog wel tevreden. Ja, nummer 43 van de wereld, jij nummer 28. Is het dan te makkelijk om te zeggen... Is dat te makkelijk om te zeggen dat had je moeten winnen, want je staat hoger op de wereldranglijst, of staat dat heel dicht bij elkaar? Nou, dat is inderdaad nu heel makkelijk te zeggen. Want inderdaad, zij heeft heel lang nu geen toernooi gespeeld door corona. En eigenlijk voor de coronatijd onze 11e van de wereld. Dus eigenlijk is ze wel een beetje underranked, kan je zeggen. Oh, dat wel. Dus ze is eigenlijk beter dan die nummer 43, wat ze nu staat. Door corona is het allemaal een beetje anders qua wereldranking geworden nu. Ja, de beslissende zevende game. Je hebt eigenlijk daarin continu achter de feiten aangelopen. Heb je een verklaring daarvoor? Ik heb ook nog wel even voorgestaan trouwens, maar het was inderdaad wel heel erg dicht op elkaar steeds. Maar ik merkte wel, als ik haar echt aan het twijfelen kon krijgen, dus haar echt ontregelen uit haar spel, kon ik echt wel goed vooruit zetten en druk zetten. Maar wanneer zij echt niet meer aan het twijfelen was, kon ze ook weer aardig door mij heen slaan. Dus het was eigenlijk meer echt het bluffspelletje, een beetje poker, dat je echt haar aan het twijfelen moest zien te krijgen en dan had ik gewoon kansen. Ja, het kon dus eigenlijk gewoon 2 kanten opvallen, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, eigenlijk wel. En de laatste moment zetten zij net genoeg door. Terwijl ik achteraf echt denk van, had ik me iets anders gedaan. Maar uiteindelijk, ik heb toch mijn spel neergezet en ik heb mijn ding gedaan. Dus weet je, het was net. Ook mijn eerste wedstrijd won ik net 4-3. Ik had ook al bij de eerste wedstrijd uitgelegen kunnen liggen. Maar nu was het oké. Dat is het eerste WK ooit in de Verenigde Staten. Hoe was het daar? Ja. Hoe waren de faciliteiten? Ik ben eigenlijk best wel tevreden. Ze hebben een hele grote hotel geregeld waar ook nog de zaal aan zit. Dus ik hoef alleen maar tussen een tunneltje door naar de zaal toe te lopen. Dus qua wedstrijdvoorbereiding is dat echt super. Het is weer heel raar om het publiek te spelen, maar ook wel weer heel fijn, eerlijk gezegd. Daarvoor is ook de zaal groot genoeg. Dus het is echt een hele happening. Overal zie je ook banners en ze hebben van alles er echt uitgehaald. Dus dat is wel fijn. Ja. Zit jij met je hoofd al in 2024 bij de Spelen in Parijs? Nog niet. Want nu ben ik inderdaad weer echt weer aan het opklimmen. Het gaat gewoon weer steeds beter. We hebben eerst gezegd van oké, we pakken de maand februari om fit te zijn, ondanks de wedstrijden of toernooien, want dat weten we nu ook momenteel niet. Mm-hmm. En eigenlijk gaan we dit nu tussenweg zo weer gewoon weer langzaam opbouwen. En hopelijk ben ik dan gewoon, goed genoeg voor Frankrijk. Maar dat zien we dan wel weer. Ja, en nu terug naar Nederland, neem ik aan. Vliegtuig pakken en terug naar huis. Ja. Dus nog zaterdag gaan we weer weg. Dus eerst vandaag is de uitwisseling. Morgen ga ik nog even gebruik maken van de goede spelers hier. Dan ga ik nog even trainen. En dan is het inderdaad weer terug gaan naar Nederland. Ik wens u een goede vlucht. Dankjewel dat u even kon bellen. Ja. Vanuit de Verenigde Staten. Graag gedaan, dankjewel. Vanuit Houston, Britt Eerland uitgeschakeld in de tweede ronde van het WK. Gaan we er weer naar Lars? Ja, we gaan voordat we naar Slavia, Praag, Feyenoord en Stade Rennes, Vitesse teruggaan in de Conference League. Toch weer terug naar Lars. Want Lars, we zijn te vroeg gestopt net, denk ik. Ja, nee, het kan snel gaan in Den Haag, hoor. Soms dan dan spreek je weer heel snel mensen. En dan kom je erachter wat er nou precies doorgerekend gaat worden door dat RIVM. Ja. Welk pakket er nou precies op tafel ligt. Nou, dat gaat om de zogeheten 5-tot-5 advies. Dat is het advies om alleen zaken open te hebben tussen 5 uur 's ochtends en 5 uur 's middags. En dat zou dus betekenen dat de horeca dan om 5 uur moet sluiten, de winkels om 5 uur moeten sluiten, niet essentiële winkels, zeg ik er dan maar even bij. En ook de hele cultuursector. Dus denk aan musea, poppodia, theaters. Je kunt dus wel een matineevoorstelling houden dan, maar geen avondvoorstellingen. Ik zeg niet dat dat op dit moment gaat gebeuren. Ik zeg dat dat doorgerekend gaat worden door het RIVM of het voldoende is om die besmettingsgraad naar beneden te krijgen. Ook in dit plan zouden dan de scholen open blijven trouwens. Mocht dat niet het geval zijn, mochten er meer maatregelen nodig zijn, dan besluit het kabinet daar morgen toe. We horen zo meteen nog even wat meer. Blijf even hangen. Kijk, zo snel gaat dat. Waarschijnlijk met ingang van zaterdagochtend. Hoe lang deze maatregelen dan zouden gaan duren, dat horen we dan morgen. Ja, horen we daar nou een ingewijde naast jou? Ja, is we dat nou zo'n ingewijde? Die met een ingewijde heeft gesproken. Ah, ja. Oké, jammer. Ik denk, daar hebben we hem, de ingewijde. Het zit me wel even snel te bedenken, Lars. 5-tot-5. Krijg je dan niet dat iedereen die iets wil, dat allemaal zeg maar in die middag gaat proppen? Dat het alsnog heel druk wordt overdag? Ja, dat zou heel goed kunnen, maar je haalt natuurlijk wel alle bewegingen 's avonds eraf. Nu heb je natuurlijk nog mensen die naar de horeca kunnen, hè, tot 8 uur. Dat betekent dat als je een vroeg etentje plant, dat dat nog kan. En je hebt nog mensen die naar het theater en de bioscoop gaan 's avonds. De meeste mensen zullen overdag gewoon moeten werken. Dus die zullen dat in ieder geval achterwege laten. En het RIVM heeft meerdere malen, ook Jaap van Dissel, meerdere malen hier in de Kamer bijvoorbeeld aangegeven dat het vooral de bedoeling is om mensen elkaar zo min mogelijk te laten ontmoeten en ervoor te zorgen dat mensen een beetje op de plek blijven waar ze al zijn. Ja. En als je de avondsluiting doet in bijvoorbeeld de grote steden zoals Den Haag en Rotterdam en Amsterdam, dan zorg je er in ieder geval voor dat mensen uit de randgemeenten niks meer hebben om naartoe te gaan in die grote steden. Goed, nou, ik zou zeggen, Lars, je weet ons te vinden. Als je nog meer hoort van de ingewijden, dan houden we ons aanbevolen. Dankjewel, Lars Geert. Goed, gaan we weer naar het voetballen. Slavia Praag tegen Feyenoord Amalasaroglu, de tweede helft. 1-1 met 10 Feyenoorders nog steeds op het veld. Het wordt tegenhouden in die tweede helft. Dat kan bijna niet anders voor Feyenoord. De ploeg staat nu al onder druk. En flink ook in de eerste 5 minuten van de tweede helft. De stand is 1-1. Nog altijd in de Eden Arena hier in Praag. De thuisbasis van Slavia. En het is koud, het is fris. Sinisterra uit Colombia. Die denkt, waar ben ik nu weer in beland? Die heeft er ook niet zoveel zin in, lijkt het wel. Die ziet nu wel dat iemand van Slavia de bal in het 16 meter gebied richting Cacharaba probeert te krijgen. Dat lukt niet. Feyenoord haalt weg. Dessers gelooft wel in die bal. Maar dat geloof sterft ook snel weer uit. Want de bal kan worden teruggeschoten op de keeper Mandus. En zo kan Slavia weer beginnen aan de nieuwe aanvalsopzet. 1-1, dat is wat Feyenoord wil. Die stand verdedigen tot de allerlaatste minuut. Tot het laatste fluitsignaal. Want dan is de ploeg voor het eerst in 7 jaar dus verzekerd van Europese overwintering. En het kan ook zelfs met een nederlaag als Maccabi niet wint van Union Berlin, dan is Feyenoord verzekerd van een tweede plaats. Dan zou het wel 1 ronde eerder instromen na de winterstop. Ergens in februari zou dat zijn. Maar Feyenoord kan de groep dus winnen als het hier eindigt in 1-1. 1 wissel in de rust gezien bij Slavia. Jan Kuchta, 7 goals gemaakt in de competitie. Topscorer van Slavia begon op de bank, maar komt er nu in voor Masso Poes, die al geel kreeg in de eerste helft. En die door de coach Trip Ischowski naar de kant is gehaald. Ik denk uit bescherming toch ook wel. Maar die Kuchta is dus een goede voetballer. Die niet heel veel tijd doorgaans nodig heeft om een doelpunt te maken. Daar komt Slavia alweer met de voorzet vanaf de rechterkant. Marciano uit positie. En een doelpunt voorkomen door Pedersen. 1-1. Maar die tweede helft duurt nog heel lang. Ja, en die duurt bij Jan Roels ook nog heel lang. Wat kan Vitesse tegen Stade Rennais, Jan? Ja, het is boeiend hoor, met Daza die in de ploeg is gekomen voor Japi. Die raakte geblesseerd. En ook Buitink, de spits, in de ploeg gekomen voor Jobot. Dus daarmee speelt Vitesse gewoon weer met 2 spitsen. Openda en Buitink voorin. Openda komt daar het Sassengebied binnen. Zoekt dan Daan Huisman, de aanvallende middenvelder. Die dus scoorde in de eerste helft. Er is appel voor Hens dat de bal op een elleboog zou zijn gekomen. Een Franse elleboog in het Sassengebied van Stade Rennais. Maar dat wordt natuurlijk niet gehonoreerd door de Noorse arbiter Espen Eskas.

Volgens de Fiat is het, voor zover bekend, de grootste fabriek die ooit in Nederland is gevonden. Binnen stonden dozen met 2,7 miljoen sigaretten en 14.000 kilo tabak, verpakkingsmateriaal, vloeipapier, filters en lijm. De Fiat vermoedt dat de illegale fabriek al langere tijd zo'n 2 miljoen sigaretten per dag produceerde. Het weer, vanavond en vannacht een paar buien. De temperatuur daalt naar net boven nul. Morgen vooral in de middag en avond regen. Het waait dan flink en het is waterkoud. Het wordt morgen een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Nu bij Expert. De hele week Black Friday. Met heel veel Black Friday deals. Zo ontvang je nu tot wel 1000 euro cashback op heel veel Samsung televisies. Zoals Samsung The Frame en Neo QLED TV's. De beste tv's voor Black Friday prijzen dus. Kom voor alle Black Friday deals naar de winkel of kijk op expert.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Ik wil mijn afspraken juridisch goed vastleggen. Ik ben opgelicht via internet. Ik heb mijn bestelling niet ontvangen. Wat nu? Achter elke juridische vraag zit een persoonlijk verhaal. Wat is jouw vraag? Vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Of je verzekerd bent of niet, vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Het is Black Friday. Black Friday. Black Friday bij Prominent. Wat sta jij nou te doen? Ik sta te oefenen voor die Black Friday spot. Black Friday. Vind je het wat? Nou lief, daar hebben ze echt wel iemand anders voor hoor. Inderdaad. Het is Black Friday bij Prominent. Met geweldige kortingen. Zoals €665 inruilkorting op alle stoelen en banken. 50% korting op onze jubileumsets. Of de tweede stoel en bank halve prijs. Black Friday bij Prominent. Dus wees er snel bij. Je hebt nog 2 dagen. Kijk, dat bedoel ik. Ja, ja, dat is best aardig, die stem. Troostje, schat. Hij kan vast niet zo goed racen. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Hans van der Steeg. Welkom terug bij deze lange langs de lijn en omstreken. Want het is een avond met veel live voetbal. In de Conference League zijn Feyenoord en Vitesse momenteel bezig met de tweede helft. Ja, we blikken dit uur ook vooruit. Want om 9 uur trapt AZ ook in de Conference League af tegen Jablonec. En in de Europa League speelt PSV thuis tegen Sturm Graz uit Oostenrijk. En er wordt in Den Haag druk vergaderd. Of is vergaderd, moet ik eigenlijk zeggen. Want kunnen de scholen wel of niet open blijven? En hoe staat het met die 5 tot 5 advies wat we net hoorden van Lars Geerts? Kortom, vele vragen. Straks horen we hoe de schooldirecteuren er tegenaan kijken. Eens even naar het voetbal weer. Slavia Praag tegen Feyenoord. Aman of Saroglu. Het gaat wel moeizaam hoor, dat verdedigen van het punt. Nu een knappe redding zeg van Marciano. Dat hadden we nog niet eerder gezien vanavond in de 62e minuut. Uitstekend gekiept. Die credits moet je hem dan ook geven. Een keeper die hele rare dingen deed in de eerste helft. Maar dit is een razend knappe redding op de kopbal die komt van die invaller Kusta. En de reflex is werkelijk fenomenaal hoe hij deze nou pakt. Of hier Marciano, geweldig. Hij zorgt ervoor dat Feyenoord dus nog altijd dat ene punt mag koesteren. Het is nog een klein half uur. En wat gaat die klok dan traag? Als je wil dat die sneller gaat. Want wat zou het fijn zijn voor Feyenoord en het Nederlands voetbal. Als het hierbij blijft. 1-1, de groepswinst. Bonuspunten voor het hele Nederlandse voetbal. En Feyenoord dat in maart pas kan instromen. In de volgende ronde in de Conference League zou dan een zekerheid zijn. Feyenoord heeft het moeilijk in die tweede helft. Komt er zelf amper meer uit. En ziet aanval na aanval van Slavia Praag op zich afkomen. Veel pijn nu bij Malasia die het uitschreeuwt aan de linkerkant. Geel komt er voor invaller Sefcik. Net in de ploeg gekomen. Petr Sefcik, 27 jaar. Ervaren speler. Komt net terug van een blessure. Hij kwam in de ploeg voor Schrans. En eerder zagen we bij Slavia ook al die Kusta. Die erin kwam voor Mazopoes. Bij Feyenoord Dessers noodgedwongen voor Linssen. En verder heeft Arne Slot nog niet gewisseld. Malasia krabbelt overeind. Het is nog een minuut of 27. En het is 1-1 bij Slavia Praag Feyenoord. Ja, staat er net tegen Vitesse. Jan Roels, vindt Vitesse ook dat die klok traag gaat? Of kan het ze niet snel genoeg? Nou, nee, ze hebben nog wat tijd nodig. Want ze moeten hier eigenlijk gewoon winnen als je reëel bent. Ondanks dus die achterstand van de Spurs uit bij Moura. Want Tottenham heeft altijd nog één punt meer dan Vitesse. En in die laatste speelronde spelen dan de Spurs tegen Stade Rennais. Dat ongetwijfeld dan geplaatst is of gaat overwinteren in deze groep. En Vitesse dan thuis tegen Moura. Dus als Vitesse hier zou winnen, hebben ze overwintering in eigen hand. In die laatste zesde groepswedstrijd in de Gelredome. Maar goed, dat is straks. Nu is het dus 2-1 voor Stade Rennais. We zitten inmiddels in de 67ste minuut. En Vitesse moet natuurlijk risico nemen. Veel ballen gaan diep richting de snelle Openda. Met dan de aansluiting van Buitink. Buitink toch meer de werker voorin. En dan is er toch ook balverlies van Witek bijvoorbeeld. Er komt meer ruimte voor de Frans. Alleen dat benutten ze nog niet. Mede ook door uitstekend een soort ijshockey-achtig verdedigen van Bassoer in het centrum van de defensie bij Vitesse. Maar dan leiden ze weer balverlies. Heeft Stade Rennais weer de bal over de linkerkant. Maar die gaat over de achterlijn. Dus kan doelman Jeroen Houwer een doeltrap gaan nemen. Vitesse zal vanuit de organisatie moeten blijven spelen. Er is nog genoeg tijd. Geen paniek. Niet overhaast gaan voetballen. Op jacht naar de gelijkmaker. En wellicht dus de overwinning in Rennes. Want zo heet de plaats in Frankrijk. De club heet dan Stade Rennais. Dus Vitesse moet professioneel, rustig. Geen overhaaste acties. Maar wel natuurlijk die klok inderdaad in de gaten houden. Die klok is bijna in de 68ste minuut in Frankrijk. Nog steeds die 2-1 achterstand voor Vitesse. In Praag, Slavia Praag. Feyenoord, Arman. Eigenlijk Slavia Praha. Als je dat ook doet zoals we het ook doen. Maar ja, top. Slavia Praha, laat ik maar dat maar niet doen. Slavia Praag Feyenoord is 1-1 na 65 minuten. En Feyenoord slaagt er nu wat beter in om Slavia iets verder van de eigen helft af te houden. Maar goed, dat is van korte duur. Want daar komen de Tsjechen toch alweer aan de linkerkant. En bij Feyenoord gaan ze heel snel weer terug. Slot heeft niet defensief gewisseld naar de rode kaart voor Guus Stil. Hij heeft Toornstra vanuit de aanval terug laten zakken naar het middenveld. En zo heeft hij het laten staan. En dat kan natuurlijk ook, want Toornstra is van huis uit meer middenvelder dan aanvaller. Hij speelt op die positie rechtsbuiten. Omdat hij vindt Slot dat Toornstra en Uisnes allebei het verdienen om te spelen. En Jahan Baks simpelweg niet. Die is niet goed genoeg de laatste weken. Die zit dus op de bank. Sefcik, de man die net geel kreeg aan de bal nu. Voor Slavia. Dan inspelen van Stanciu. En het schot van afstand in de handen toch. In de handen van die keeper. Nee. Hij laat hem los. Marciano. En dan is het 2-1. En is het Jan Kusta die het doet. En luttele minuten na die grandioze redding op die kopbal. Is het nu een simpele vangbal die die keeper loslaat. Hoe verzin je toch een bal die hij zo op zich afgeschoten krijgt. Die pak je toch gewoon. Niet eens zo hard. Zonder zwabber. Geen gekke dingen. En hij laat hem los. En dan staat die Kusta daar, de topscorer van Slavia Praag in de competitie. Die scoort 2-1 voor Slavia. En bij Jan is er ook gescoord. Ja, geen goed nieuws voor Vitesse. Laborde maakt zijn tweede. En zo is het 3-1 in Rennes. De bal een beetje in een kluts komt uiteindelijk voor het linkerbeen van Quentin Laborde. En die schuift hem in de verre hoek. Geen kans voor Jeroen Houwer. En nu wordt het wel een heel moeilijk verhaal voor Vitesse om hier een goed resultaat te gaan weghalen in Frankrijk. 3-1 nu voor Stade Rennais. Ja, van held naar Slemiel, Armand, de keeper. Of kan je dat nog niet zeggen? Nou, dat kan je wel zeggen. Want hij is schuldig aan de beide tegengoals in deze wedstrijd. Ovir Marciano. Het schot was van Holesch. Ja, er zit een hele lichte draai nog in, maar toch niet dusdanig dat die keeper daarvan zou moeten schrikken. Want hij komt van zo ver dat hij hem gewoon moet kunnen pakken. En als hij denkt, ik kan hem niet pakken, dan stop je hem weg. Maar nu ja, zwaait hij wat met die handen en tikt hij hem zo voor de voeten van die Jan Kusta, die hier Honza Kusta wordt genoemd. Dat is al een beetje ingewikkeld bij de Tsjechen. Jan en Honza, dat is eigenlijk dezelfde naam. Maar hij werd flink omgeroepen hier. En het publiek was blij. De liedjes werden ingestart. Het feest werd gevierd. Want Slavia staat voor. En dit wordt wel lastig voor Feyenoord. Met 10 tegen 11 in de 68ste minuut om hier nog iets aan te doen. Feyenoord dat nog niet verloor in de Conference League. Een gelijkspel in Israël. Daar begon het deze Conference League campagne mee. Daarna 3 overwinningen op rij. 1 thuis op Slavia Praag. En vervolgens 2 op Union Berlin. Die wedstrijd overigens tussen Union en Maccabi staat nog 0-0. Volgens de laatste berichten die ik heb ontvangen. Dat is gunstig voor Feyenoord. Want zelfs bij een nederlaag, als het daar 0-0 blijft, is Feyenoord dan door. Is het alleen niet verzekerd van de groepswinst. Daar gaat die Kuchta weer. Wordt hij daar op de hak gelopen door Senesi? Nee. Zegt Gestranius, die een gele kaart geeft aan Kuchta voor een schwalbe. Geeft de Finse scheidsrechter nu aan. Kuchta snapt daar niets van. Hij is overtuigd dat hij daar een strafschop verdiende. De strafschop krijgt hij dus niet. Nog eens even kijken in de herhaling dan. Senesi en ik denk dat de scheidsrechter dit hier goed heeft gezien. Geel voor een schwalbe. Wel een 2-1 achterstand voor Feyenoord. Met al dik 20 minuten op de klok. Je zou bij 100... Ja, je wilde hem ook maken, of niet? Nee. Doe jij maar. Nee. Goed, we gaan maar eens even bij Jan kijken. Bij Stade Rennais tegen Vitesse. Ja, het is een gekke huis natuurlijk daar in het stadion nu. Ja, dolle vreugde bij de Fransen. Vol stadion, dat is dan toch wel weer merkwaardig. Maar goed, de regels in Frankrijk zijn dus anders. Vol stadion, dat feest viert. Hossende supporters, want met deze 3-1 voorsprong en deze bijna overwinning voor de Fransen zijn de Fransen dus zeker van overwinteren in deze groep. Het zal de strijd om de tweede plaats gaan tussen de Spurs en Vitesse. Tottenham nog steeds op een 1-0 achterstand tegen Moura. En Vitesse moet hier gewoon minimaal een punt halen. Maar dan hebben ze het eigenlijk ook niet in eigen hand gezien. Dus die laatste groepswedstrijd die ik u al vertelde. Spurs dus tegen Stade Rennais in eigen huis. En Vitesse in eigen huis tegen Moura. Het is halverwege de helft van Stade Rennais. Als Vitesse daar de bal heeft met captain Bero en Tronstad. Maar die aanval zal gezocht moeten worden. Ook Bero zal een paar meter naar voren moeten spelen. Hetzelfde geldt voor Huisman. Die is een soort derde spits natuurlijk nu voorin moet gaan lopen. Maar dan is het oppassen natuurlijk om niet nog meer schade op te lopen achterin door Vitesse. Ze zullen ruimtes moeten gaan weggeven. Maar ja, de ploeg lijkt toch niet helemaal aangeslagen door die derde goal van Stade Rennais. Mooi gedaan overigens door Quentin Laborde. Hij nam de bal aan met de linkervoet en eigenlijk in één soort enkelbeweging met de grote teen tikte die bal eigenlijk in de verhoek. Prachtig technisch gedaan, waar Houwer dus geen kans had. Het was dus de derde goal voor de Fransen in een leuke wedstrijd, in een goede sfeer in Rennes. Maar ja, daar heeft Vitesse weinig aan. Ze moeten doelpunten maken, nog meer risico gaan nemen. 3-1 voorsprong dus voor de Fransen in de 73ste minuut. Jan, als het maar goed nieuws is, anders draaien we de plaat weer op. Ja, eindelijk een keer goed nieuws. Het is Thomas Buiting, de invaller, die scoort. Een mislukt schot van Tronstad dat hij oppikt en dan schiet hij de bal binnen. Er is appel voor buitenspel voor de Fransen. Nee, het is Witek die schiet, geen Tronstad. En dan karambeleert die bal eigenlijk voor de voeten van Buiting. Dan is het een echte spits. Raakt de bal niet eens vol hoor. Maar meer dan genoeg om er toch weer een wedstrijd van te maken. Nu 3-2 voor Stad René. Goeie goal van Thomas Buiten. Van Milo, 20 uur 17. Ja, Jan, wat zit er in het vat voor Vitesse, is nu de vraag. Nou ja, vol spirit aan die rechterkant met Daza die dan voorgeeft richting Huisman. Kan hij daarbij met zijn rechterbeen. Controle mist hij en dan gaat de bal over de achterlijn. Dat kost allemaal energie voor Vitesse. Maar de ploeg blijft toch fris ogen. Blijft geloven natuurlijk in nou, minimaal misschien een gelijkspel. Misschien nog meer. Er is nog genoeg tijd. 77ste minuut. 3-2 dus voor Stad René. Om eventjes bij te praten waar u ook zit om te luisteren naar dit verslag. In die andere wedstrijd tussen Moura en Spurs is er gescoord door Tottenham. Man minder dus daar voor Tottenham Hotspur. Maar wel een gelijkmaker. 1-1 is het daar. Dat heeft op zich niet zoveel invloed. Uiteindelijk moet gewoon Vitesse hier winnen om echt een goede kans te maken. En het in eigen hand te hebben om te kunnen overwinteren. Zover is het dus niet. Ze moeten risico gaan nemen. Veel meer risico om dus minimaal en hopelijk 2 goals te gaan maken. Om die 3-2 achterstand weg te poetsen. Veel ballen gaan diep richting Buitink en Openda. Er wordt heel hard gewerkt daarachter door Daan Huisman en Tronstad en Bero, de middenvelders. Bassoer schuift natuurlijk ook in op dat middenveld vanuit die driemans defensie. Kortom, op alle fronten worden er risico's genomen om te gaan kijken of ze die stand kunnen gaan ombuigen. 3-2 voor Stad René in ren tegen Vitesse. Arman, hoe heet die jongen nou? Haksoer of zo? Jan? Kuchta. Maar zijn voornaam. Ja. Ja. Honza. Ja, Jan en Honza, ze weer dezelfde naam. Ik heb het even opgezocht aan mannen. Het komt dus uit het Duits, Johannes. Ja. Dat werd Hans en dat werd weer Honza. Nou. Maar ik vind dat je zo feilloos mooi met een Tsjechisch accent weet uit te spreken. Ja, jij wil dat ik nu eens zeg dat ik een Tsjechische vriendin heb, hè? Dat is misschien... Die hier vandaan komt, dus dat scheelt. Het is 2-1 in Praag voor Slavia Praag tegen Feyenoord. Het is nog een kwartier. Feyenoord doet wat het kan. Er was even een uitbraak met Pedersen aan de rechterkant. Maar die ging naar binnen en moest schieten met links. Schoot de bal een paar meter naast het doel van Mandous. Ja, dat zijn wel de mogelijkheden dan die Feyenoord misschien nog gaat krijgen in deze wedstrijd. Er is wel goed nieuws overigens van het andere veld in Israël. Maccabi Haifa, Union Berlin 0-1. En met die stand gaat Feyenoord dus naar de volgende ronde. Verzekert het zich van Europese overwintering. Alleen nog niet als groepswinnaar. Dan is de ploeg verzekerd van de nummer 2 positie. Dat weten dan echt 100% zeker. En dat zou betekenen dat ze dus in februari zouden moeten aantreden. Maar als Slavia hier wint van Feyenoord, waar het wel op begint te lijken, dan blijft Feyenoord koploper in deze pool met 10 punten. Slavia zou dan op 9 komen. Dus heeft Feyenoord zelfs de groepswinst nog in eigen hand. Dat moet dan gebeuren in een lege kuip tegen Maccabi Haifa over 2 weken. De ontwikkeling op de andere velden. Ze zitten dus mee voor Feyenoord. Want als Maccabi op voorsprong had gestaan, of als de ploeg nog steeds zou winnen, dan zou het nog helemaal fout kunnen gaan voor Feyenoord. Dan zouden ze zelfs helemaal uitgeschakeld kunnen worden in deze Conference League. Maar voorlopig lijkt het daar dus niet op, omdat Union Berlin voorstaat in Israël bij Maccabi Haifa. Balbezit voor Feyenoord. Wat kan de ploeg zelf nog hier in Praag, in Tsjechië? Een doelpunt erbij en je bent groepswinnaar. Dan gaat die laatste wedstrijd helemaal nergens meer over. Balbezit voor Feyenoord, voor Kukcu. Gaat aan de rechterkant Toornstra. Dessus kiest positie. Toornstra wacht. Geeft dan de voorzet, maar die gaat over Dessus heen. En kan vervolgens worden binnengehouden bij de Tsjechen door Linger. Maar die laat hem gewoon lekker gaan. Want toch als laatst geraakt door een Feyenoord. Is het wel tijd voor de wissel. Slot brengt nog Jahan Baks. Hij krijgt nog een kwartier. Hij komt voor Jens Toornstra. Jahan Baks die voorlopig nog niet kon brengen wat mensen wel van hem hadden verwacht en hadden gehoopt. En daarom belandde hij dus op de bank. Hij krijgt nu nog even in de slotfase Ali Reza Jahan Baks. Slavia Praag gaat nog een keer wisselen. Het is nog ruim 10 minuten in de Eden Arena hier in de Tsjechische hoofdstad. Waar Slavia Praag met 2-1 voorstaat tegen Feyenoord. Door die enorme blunder van Feyenoord-doelman Marciano. Maar het is wel ingewikkeld, Arman. Want ik lees even verder. Een Honza zal in Tsjechië nooit Jan worden genoemd door zijn vrienden. Maar officieel is het dus niet mogelijk om je kinderen aan te geven met de naam Honza. Dat moet dan weer Jan zijn. Nou, ik weet alleen maar dat ik het gevoel heb dat al de vrienden van mijn vriendin in Tsjechië allemaal Jan Honza heten ongeveer. Ja, dat is wel een hele veel voorkomende naam. Dan heb je het allebei te pakken. We gaan naar Honza Rons gaan we. Hij staat er net tegen Vitesse. Nou, Honza zit te kijken naar toch een hele leuke wedstrijd. Ondanks dus die vervelende achterstand voor Vitesse. Die 3-2. Maar alle registers worden opengetrokken aan beide kanten. Om nog fraaie resultaten te vormen van deze wedstrijd. Dat geldt natuurlijk voor Stad Rennet. Dichtbij een treffer hier. Maar Jeroen Houw hoeft eigenlijk niet in actie te komen. Want die bal wordt naastgeschoten. Maar Vitesse, alles en iedereen zo'n beetje nu naar voren. Rasmussen mee naar voren met zijn lengte bij dode spelmomenten. Bazour op dat middenveld. En natuurlijk komen dan kansen voor Stad Rennet. Maar dan gaan ze voorlopig nog slordig mee om. Waardoor het dus spannend blijft in deze slotfase in Frankrijk. Er is weer luid applaus voor een speler van Stad Rennet. Als die wordt gewisseld en Truffert komt erin bij Stad Rennet. Er is nog een minuut of 10 te spelen in Frankrijk. Nog kansen voor Vitesse, maar wel 3-2 achter. Ja, man, gaat Feyenoord die overwintering nog wel, tenminste die groepswinst nog wel veiligstellen, denk je? Of zie je het niet gebeuren? Nou, ik denk dat het voorlopig het belangrijker is eigenlijk wat er bij Maccabi Union gebeurt. Als het daar 0-1 blijft, dan is Feyenoord gewoon zeker van overwintering. En dan weet de ploeg ook dat Maccabi is uitgeschakeld. En dan zou je toch in de eigen Kuip het daar ook kunnen doen door gewoon te winnen van Maccabi. Dan ben je ook groepswinnaar. Dus het gaat vooralsnog eigenlijk prima, ondanks die achterstand. Dat klinkt misschien gek, maar Feyenoord heeft zichzelf natuurlijk een riante uitgangspositie gegeven door 3 keer op rij te winnen in deze Conference League. Na het gelijke spel tegen Maccabi in de eerste wedstrijd. Maar als je 10 punten hebt verzameld, ja, dan kan je ook wel een stootje hebben. Het zou alleen zo fijn zijn geweest om die plaatsing al vandaag af te dwingen. Ook met die fans die er zijn, die 3000. Die fans ga je natuurlijk missen straks in de eigen Kuip, in een leeg stadion, in zo'n desolaat decor waar we aan moeten gaan wennen, want we gaan het veel vaker zien de komende maanden. Het is nog 10 minuten en je merkt dat Feyenoord wel iets meer van zich afbijt. En iets vaker nu ook de aanval zoekt met de komst dus van Jahan Baks. Feyenoord nu weer met 3 echte aanvallers. Sinisterra en Jahan Baks die Dessus flankeren. Maar gaat de ploeg nog echt een kans krijgen? De grootste mogelijkheid was dus voor Pedersen. Een paar minuten geleden die net naschoot. Slavia Praag heeft ook niet heel veel echt 100% kansen gekregen. 1 hele grote die knap gepakt werd door Marciano. En de tweede was niet eens een kans. Het was een schot van heel ver. Van Holes die Marciano verkeerd inschatte. Waardoor Kuchta uit de rebound kon scoren. Nu ligt er weer één geblesseerd. Het is een invaller bij Slavia Praag. Ubong Ekpai. Wat is daar gebeurd? Scheidsrechter Gestranius loopt er nu naartoe. Voor mij onduidelijk wat er gebeurd is. Die Kuchta maakt een gebaar dat daar sprake is geweest van natrappen. Het is Trauner in een duel met die Ekpai. Ze gaan beide liggen. En wat doet Trauner dan? Nou, voorlopig niet zo heel veel. Het is gewoon een duel, stevig. Maar Trauner doet daar niet al te veel verkeerd. Pijn bij die Ekpai. Maar Trauner doet hier niet veel fout. Wel even last en ook verzorging voor die invallen bij Slavia Praag. Dus gaan we maar even ergens anders kijken. 82e minuut, 2-1 nog altijd voor Slavia. Ja, waar zullen we eens kijken? Nou, bij Jan, bij Rennes tegen Vitesse. Rennes, moet ik zeggen. Ja, 84e minuut. Hoekschop Vitek voor Vitesse. En die gaat dan altijd richting Rasmussen. Die komt daar niet bij. Die bal werd te hoog getrapt. En dan is het Daza helemaal terug naar Jeroen Houwen. Inmiddels is Bazour uit het veld gehaald door Thomas Letsch. En is Nicolai Baden-Frederiksen voor Bazour in de ploeg gekomen. Dat betekent dus een extra aanvaller erbij. Een verdediger eraf. Achterin 1-op-1, zoals dat zo mooi heet in het jargon. Alle risico's worden nu genomen door Vitesse. Want Letsch weet ook wel, ja, eigenlijk is een gelijkspel ook nog niet genoeg hier in Frankrijk om dat overwinteren dus echt in het vizier te hebben. Er moet eigenlijk gewoon gewonnen worden. Dus alle risico's, waarom niet? Er is nog genoeg tijd. Als Manhoef nu voorgeeft. Maar die bal gaat in één keer in de handen van doelman Alfred Gomis. Dat leidt tot wat ergernis bij Openda. Die zo de armen wijdspreidt. Zo van, wat doe je nou? Maar goed, dat hoort natuurlijk bij het voetbal. Een mislukte trap. En dan een lange trap van de doelman Alfred Gomis. Naar de enige spits nog van de Fransen. Want die denken ook, we koesteren deze 3-2. En als we een keer eruit kunnen komen, doen we dat op snelheid. En dan kunnen we definitief beslissen. Maar de Fransen spelen de wedstrijd, proberen de wedstrijd uit te spelen. Maar dat lukt amper omdat er goed stoorwerk wordt verricht door Vitesse. Maar nu is toch de bal halverwege de helft van Vitesse. Wordt er geen overtreding gemaakt. Campero de bal pasen richting de snelle Openda. Die is rap. Eerder bij de bal wil hij altijd draaien naar zijn linkerbeen. Nu naar zijn rechterbeen. Rand strafschopgebied. Dan Baarden Frederiksen. Manhoef moet draaien, keren, moet weer kijken. Paas dan in. Doet dat slecht op Witek. Opnieuw een foute paas van Manhoef. Die is ingevallen voor Huisman. Wissel die niet helemaal kan plaatsen uit het hoofd van Letch. Maar goed, hij zal er zijn bedoelingen bij hebben. Tronstad kan weer oppikken. Bero halverwege de helft van Stade Rennais. Het is Manhoef aan de linkerkant. Drie man in het strafschopgebied voor Vitesse. Baarden Frederiksen, Openda en Buiting. Dan moet die bal daar een keer komen. Daze houdt dan aan de rechterkant goed de lijn. Heeft nu de bal op zo'n 22 meter van het doel van Stade Rennais. Geeft dan voor met links. Doet dat veel te laag, waardoor de Fransen kunnen verdedigen. Maar die zorgen dan niet goed voor die bal. En dus is het weer Vitesse dat in balbezit is. Rasmussen naar Tronstad. Die zoekt weer de zijkant bij Daza. Daza dan nu met zijn rechter. Weer is hij te laag dan bij de bijna Baarden Frederiksen. Maar verdedigd door Nayef Agar. Maar wel weer een corner voor Vitesse. En er is gewoon nog genoeg tijd. 87e minuut. Ik denk dat er zo'n 3 of 4 minuten bij zal komen. Want daarin kun je natuurlijk makkelijk 2 goals maken. Maar eerst moet hij gelijkmaker komen. Nu een hoekschop dus van Witek vanaf de rechterkant. Doet hij dan met links. Dan draait hij goed in. Arm omhoog. Daarmee geef je het patroon weer van die hoekschop. En dan is hier Buiting, die eigenlijk naar de bal had toe kunnen gaan. Maar wacht af. Heeft dan wel balbezit. Zo rond de cornervlag aan de andere kant van het veld. Op de helft dus van Stade Rennais. Inworp van Buiting. Of van Witek is het. En dan gekaatst door Rasmussen. Maar die bal stuitert over de zijlijn. Rasmussen inmiddels met een enorme pleister op zijn wenkbrauwen. Een beetje een blauw oog. Maar dat komt, als ik me goed herinner, uit de competitiewedstrijd van Vitesse. En Stade Rennais neemt natuurlijk de tijd nu inmiddels in de, wat is het, 88e minuut. Die loopt. Geen haast. De Fransen doen rustig aan met de inworp. Er wordt wel tot spoed gemaand door Espen Eskas, de Noorse arbiter. Maar Vitesse is alweer in balbezit via Tronstad, waar een pittige overtreding op wordt gemaakt. En dus is daar een gele kaart die wordt gegeven door de arbiter. 88e minuut inmiddels, nog steeds 3-2, Stade Rennais. Hoe speelt Feyenoord met 10 man de laatste 5 minuten uit van deze wedstrijd, Arman? Nou, niet al te best. Ze proberen het wel, maar het is ook heel lastig natuurlijk. Gustil dupeerde, zo moet ik het zeggen, zijn eigen ploeg door na een ruim half uur met een hele onbesuisde overtreding op een volstrekt onnodige plek bij het 16 meter gebied van de tegenstander een overtreding te maken met gestrekt been. In eerste instantie gemist door de scheidsrechter, althans gemist, niet goed beoordeeld. Gaf geel, maar werd gecorrigeerd door zijn assistent. Daardoor werd geel rood en moet Feyenoord dus een hele lange tijd met 10 man spelen. Dat is uiteindelijk datgene wat Feyenoord te machtig wordt. Althans, niet alleen dat, want ook 2 enorme flaters van de doelman doen Feyenoord hier vanavond de das om Marciano. Want zonder die Marciano had Feyenoord hier echt nog wel serieus kans gemaakt om dat punt te pakken. Misschien zelfs te winnen. Ja, en dit zijn gewoon iets te veel tegenslagen die je te incasseren krijgt. Een rode kaart en een keeper die geen ballen pakt. Dan wordt het lastig. Hopelijk Feyenoord dat Bijlo snel hersteld is na zijn coronabesmetting. 2 invallers bij Feyenoord overigens. Reece Nelson in de ploeg gekomen voor Sinisterra. En ook Geertruida komt erin voor Senesi. Senesi die de band droeg naar de wissel van Toornstra. Maar nu heeft Senesi de band afgestaan aan Trauner, de Oostenrijker. Die nu dus de aanvoerdersband draagt bij Feyenoord. Kukcu, ja, dan moet hij die bal goed spelen op Jan Baks. En dat doet hij niet aan de linkerkant. Jan Baks versiet wel een ingooi. 87e minuut. 2-1 is de stand. En natuurlijk, zo'n bal hoeft maar één keer goed te vallen. En dan heb je dat punt. Dat punt wat je zeker... Ja, al die fans op de tribune, die komen eraan schat. Maakt van de groepswinst in deze Conference League. Ja, de verbinding was even weg. Aman, maak rustig je verhaal af en je bent weer terug. Ja, je bent weer terug. Ben ik er weer? Ja. Nou, Geertruida komt er weer doorheen. En die krijgt een hoekschop. Ja, voor die Feyenoord-fans. Feyenoord, kom op jongens. Steun ons nog een keer. Ga er nog eens achter staan. Daar komt die hoekschop in de 88ste minuut. Maar we gaan aan Jan. Ja. Openda rand strafschopgebied. Komt die bal voor zijn rechterbeen. Haalt uit en het is 3-3 in Frankrijk. En we zitten in de 90ste minuut. Ik ben benieuwd hoeveel extra tijd erbij komt. Maar er is dus alle hoop voor Vitesse. Er is een voorzet vanaf de rechterkant van Daza. Tronstad en Baarden-Frederiksen kunnen er eigenlijk niks mee. Maar dan Openda die daar de bal oppikt. Eigenlijk van de schoen van Manhoef. En even stuiteren uithalen. En de doelman Alfred Gomis kan er alleen maar naar kijken. Het wordt leuk hier de laatste minuten in Frankrijk. 3-3. Aman, bij jou ook. Spektakel. Ja, wat gebeurt daar? Hij leek erin te zitten. Die hoekschop. De kopbal van Geertruiden. En die bal. Poeh, het is niet te zien. Het is echt niet te zien. Ja, als ik die herhaling zo zie, dan denk ik dat hij niet in zijn geheel over de lijn is geweest. Geertruiden komt via de schouder van de tegenstander. Gaat hij omhoog. En valt hij aan de onderkant van de lat. En dan wordt hij nog uit het doel gekopt. Ik denk dat de scheidsrechter dit goed heeft gezien. Er is geen VAR, er is geen doellijntechnologie. Er is wel een enorm opstootje nu aan de gang op het veld. Nadat er een van Slavia op de grond ligt. Bij Feyenoord komen er een hele hoop zich mee bemoeien. De vlam slaat nu echt in de pan. Het gaat even goed mis nu met Geertruiden die woedend is. Wat gebeurt hier allemaal? Wat is hier gezegd? Wat is hier aan de hand? Er gebeurt ontzettend veel in deze wedstrijd. Ik zei het al, er is geen VAR, geen doellijntechnologie. Dus we weten gewoon niet zeker of die bal nou over de lijn was geweest of niet. Wat was Feyenoord daar nog dichtbij? De gelijkmaker bij de 2-2. En wat is hier gebeurd? Er ligt er een van Slavia Praag echt bijna roerloos op het veld. Er gaan met kaarten gestrooid worden. Nou, wat er allemaal precies is gebeurd, meld ik zo wel. We gaan denk ik even kijken naar die spannende slotfase bij Jan. Jan. Ja, Vitek ligt geblesseerd op de grond. Dat is toch een overtreding waar de scheidsrechter, dacht ik, niet voor floot. Maar hij gaat zelf ook wel dat duel aan. Dus daar valt wat voor te zeggen. We zitten inmiddels in de tweede minuut van de extra tijd. We krijgen 4 minuten extra in Frankrijk. Stade Rennais had net een hoekschop. Vitesse kon dat verdedigen. Vitek ging met de bal er vandoor. Maar ja, toen kwam die valpartij. Vitesse inmiddels weer in balbezit. Halverwege de eigen helft met Tronstad. Die fel wordt verdedigd en dan ook balverlies leidt. De krachten vloeien natuurlijk ook weg bij Vitesse. Er is nu heel veel ruimte voor Stade Rennais. Met een aanval van Sulemana. En die schiet voorlangs. Waar Houwer, dacht ik, niet aan zat. Dat is wel handig. Ja, hij zat er wel aan. Dus krijgen we nog een corner voor Stade Rennais. Houwer had het niet hoeven te doen. Die bal was naast geweest. Maar ja, als doelman, ik begrijp het wel, neem je toch ook het zekere voor het onzekere. Maar het kost tijd natuurlijk. Want Stade Rennais gaat op zijn dode akkertje die corner nemen. Inmiddels in de derde minuut van de extra tijd. Om wel te zijn 2:13.14 van die 4 minuten. Er kan dus nog een aanval komen voor Vitesse. Maar eerst moet die corner worden verdedigd. Iedereen is natuurlijk mee terug. Er wordt er wat geduwd en aan de shirts vastgehouden. Er is toch geen VAR, denken dan de spelers. Die weten dat natuurlijk ook. Dan komt die corner. Dan moet Vitesse verdedigen. Maar weer is er balbezit voor Omari. Voor Stade Rennais. Halverwege de helft van Vitesse. Er wordt even teruggespeeld. En dan moet Vitesse jagen op de bal. Met Baarden-Frederiksen, met Buitink. Met Manhoef, maar nog steeds heeft Stade Rennais de bal. 2:44.45 gespeeld in de extra tijd. Lange trap van Alfred Gomis, de doelman. En dan kan Daza die bal denk ik oppikken. Loopt er op zijn doorjakkertje naartoe. Er wordt nog wat geduwd door Oros tegen de spits van Stade Rennais. Gourassi. De scheidsrechter laat het doorspelen. Inmiddels in de laatste minuut dus van de extra tijd. Vitesse moet op jacht naar die vierde goal. Dat zou dus 3 punten betekenen in deze strijd, in deze groep. Tussen Moura en Tottenham is het nog steeds 1-1. Dat biedt alom nog wel wat perspectief. Maar je hebt het met deze stand dus niet in eigen hand ten opzichte van de Spurs. Met deze stand is Stade Rennais, gaat Stade Rennais overwinteren. Hier is Vitesse met een paas op Buitink die niet aankomt in het strafschopgebied van de Fransen. Er komt nog een inworp van Daza. Nog een halve minuut in de extra tijd. Daza richting Tronstad. Daza, even kijken, wat kan hij daar doen? Bero moet die bal dan voor gaan geven. Wipt hem eigenlijk naar Manhoef. Die wil naar zijn linker. Manhoef ziet dan Tronstad. Kan hij de bal binnenhouden? Dat lukt. De assistent staat er met de neus bovenop. Dan kan Daza voorgeven. Laag, een kopbal van Buitink. Maar de bal gaat voorlangs. Dus is er geen tijd meer voor Vitesse. Neem ik aan, want de 4 minuten zitten er nu op. Was de laatste kans voor Thomas Buitink. Maar die kan de bal niet echt richting het doel koppen. En daar is het eindsignaal van de scheidsrechter. Als het tussen Moura en Tottenham 1-1 blijft. Hier is het in ieder geval 3-3 tussen Stade Rennais en Vitesse. Dan gaan de Fransen dus overwinteren. Komen de Spurs op 8 en Vitesse op 7 in deze groep. En moeten de Spurs dus gaan spelen tegen Stade Rennais. Dat dus al gaat overwinteren in die laatste groepswedstrijd. En Vitesse ontvangt Moura in de Gelredome. Maar heeft dat overwinteren dus niet meer in eigen hand. Goed, Aman Union Berlin wint bij Haifa. De wedstrijd is afgelopen, 1-0. Dat is positief nieuws. Maar het zag er niet lekker uit op het veld. Wat is er nou gebeurd net? Nee, ja, zonder bal ging Alexander Ba. Terwijl Feyenoord hier een kans krijgt en gaat scoren. Ja, Dessers. Het is niet normaal. 90 plus 2. Cyril Dessers. Hij doet het weer. En de bank van Feyenoord stroomt leeg. Iedereen loopt naar de linkerhoek van het stadion om het feest te vieren met de 3000 meegereisde fans uit Rotterdam. Cyril Dessers, 90 plus 2, maak er een boek over. Breng het uit in een oplage van zo'n 700.000. Want iedereen in Rotterdam wilde wel een kopen. Wat een verhaal. De kopbal over die doelman, Ales Mandous. En hij maakt hem gewoon. Het is niet te bevatten. Je kan het niet bedenken. Het gebeurt wel. Het is 2-2 bij Slavia Praag Feyenoord. 7 minuten extra tijd. Het is dus nog wel even te gaan. 2-2. NPO Radio 1. Clemens Peters is hier voor het nieuws van 8:30. Je zat er al eventjes. Ik zat er al even. Ja, ik heb genoten hoor. Maakt niet uit. Het demissionaire kabinet heeft nog geen knopen doorgehakt over extra coronamaatregelen in verband met het hoge aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames. Het overleg in het Catshuis hierover is afgesloten zonder dat er besluiten zijn genomen. Morgen praten de betrokken bewindslieden verder. Amsterdam wil een proef met preventief fouilleren in de stad verlengen. De verlenging moet een vollediger beeld geven van het effect van preventief fouilleren op het wapenbezit in de stad. De proef in september in 5 wijken is volgens burgemeester Halsema tot tevredenheid verlopen. Het ziet er niet naar uit dat er snel een regeerakkoord is. De informateurs Remkes en Koolmees schrijven aan de Tweede Kamer dat er vorderingen zijn gemaakt tijdens bijeenkomsten op het landgoed de Zwaluwberg, maar dat de Kamer na 5 december verder wordt bijgepraat. En in Heerlen heeft de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst een illegale sigarettenfabriek opgerold. 23 mannen uit Oost-Europa zijn daarbij aangehouden. Er werden volgens de FIOD elke dag 2 miljoen sigaretten gemaakt. Langs de lijn en omstreken. Goed, meld even dat Moura Tottenham is afgelopen. En dat Moura in de laatste seconde nog heeft gescoord ook. Dus dat heeft gewonnen met 2-1 van Tottenham. Goed nieuws voor Vitesse. Want dat staat nu tweede met 7 punten achter Stade Rennais. Goed, dan even bij Feyenoord. Dat had schijn van buitenspel, of niet? Moeten we dat niet zeggen allemaal? Ik heb het niet gezien. Ik heb het ook niet gezien. Ik heb het eerlijk gezegd echt niet gezien. Dus Ik weet het niet zeker. Maar het is 2-2. Ik was aan het vertellen dat die dat zag echt even naar uit. Ja. Zonder bal op het veld naar het gras ging. Ik zag dat zijn nek gestabiliseerd werd. Werd op een brancard van het veld gedragen. Wel gewoon bij bewustzijn. Maar daar schrok iedereen wel even van. Hoe het met hem is, is nog even niet duidelijk. Maar ja, als je op een brancard het veld af moet, dat doe je niet uit wilde natuurlijk. En vlak daarna dus de goal van Dessers. Maar het is nog even. Schot van afstand. Van heel ver van Oussou gaat over het doel van Marciano. Het is, ik heb dit nog nooit gezien. Cyril Dessers, hoe hij het doet, doet hij het. Maar hoe kan je nou voor de 5e keer een doelpunt maken in minuut 90 plus 2? En afgelopen week speelde hij tegen PEC Zwolle. Kreeg hij een levensgrote kans in minuut 90 plus 2 en die miste hij. Maar is dit een specialiteit? Kan je dit echt nog steeds toeval noemen? Of zit hier meer achter? Hoe dan ook, Dessers zorgde voor een vreugdesexplosie bij die Feyenoord-fans. Een enorme bierdouche kreeg hij over zich heen. Maar hij nam hem graag in ontvangst. Het is een moment zoals hij er al zoveel heeft beleefd. Dessers, geniet ervan, jongen, zou ik zeggen. Neem het tot je, want je gaat het een paar maanden missen nu. Maar dit moment, dat pakken ze hem niet meer af. De goal die Feyenoord groepswinnaar maakt in de Conference League. De goal van Cyril Dessers die ook al matchwinner was tegen Union Berlin. En nu dus ook de beslissende goal maakt in deze wedstrijd in Praag tegen Slavia. Natuurlijk door die uitslag op dat andere veld is Feyenoord al verzekerd van overwintering. Maar met dit punt is het ook verzekerd van de groepswinst. Dat betekent bonuspunten voor de Europese ranglijst. Dat betekent dat je ronde mag overslaan. En dat we Feyenoord pas in maart weer gaan terugzien op de Europese velden. En dat is natuurlijk mooi. Ook al omdat het dan misschien wel weer publiek in Nederland ook weer bij wedstrijden aanwezig mag zijn. De ingooi nog van Uijs. De 7e minuut van de extra tijd. En dat is de laatste minuut. Wat een avond. Wat een veelbewogen avond in Praag. Alles erop en eraan. Opstootjes. rode kaart, geweldige doelpunten. Feyenoord dat karakter toont en weer een glansrol voor Dessers die al na een kwartier in het veld kwam vandaag door een blessure aan het hoofd bij Linssen die de strijd dus al vroeg moest staken. En het leek er lang op dat Feyenoord door het gegrabbel van die doelman, die reservedoelman Marciano, hier tegen de eerste nederlaag zou gaan aanlopen in de Conference League. Maar niets is minder waar, want Feyenoord heeft Dessers. Waar Ajax Haller heeft, heeft Feyenoord Cyril Dessers. En welke van de twee verhalen nou het meest bijzonder is, ik weet het eigenlijk niet. Het heeft allebei wat. Dessers met zijn goals in de extra tijd. Haller de topscorer van de Champions League. Nederlandse clubs en de spitsen. Het is een verhaal apart deze jaargang. Hier komt Slavia nog een keer met een voorzet en die gaat over de zijlijn. Of het is een hoekschop? Nee, het is een ingooi voor de Tsjechische koploper. Daar komt die ingooi. Die gaat naar die centrale verdediger. Kacharaba, die geeft hem nog eens terug. Er komt nog één voorzet, denk ik. En dat wordt dus nog even billen knijpen. Voor Feyenoord, daar komt die hoge bal. Wordt aangenomen op de borst door Ekpai. Kan er worden geschoten? Nee. En daar klinkt het laatste fluitsignaal van Matthias Gestranius. En er wordt feest gevierd door 3000 man uit Rotterdam en omstreken die in Praag getuigen zijn van de eerste Europese overwintering van Feyenoord in 7 jaar. Voor het eerst sinds 2014-2015 lukt het Feyenoord om ook na de winterstop actief te zijn in Europa. Het was een veelbewogen avond met weer Cyril Dessers in de hoofdrol. 2 goals van hem en daardoor wordt het 2-2. Ondanks het geblunder van de Israëliër Marciano die Dessers nog even hoogstpersoonlijk komt bedanken. Feyenoord is groepswinnaar in een pool met de koploper van Tsjechië. Met de nummer 5 uit de Bundesliga. En dat is razend knap. En dan is het wel slechts de Conference League in deze pool. Eerste worden, dan heb je het fantastisch gedaan. Feyenoord gaan we terugzien na de winter. Ergens in maart in de Conference League. 2-2 de eindstand bij Slavia Praag Feyenoord. Goh, dan zijn we nog pas op de helft van deze avond. Hoe mooi kan die nog worden? Slavia Praag Feyenoord 2-2 en staat er net tegen Vitesse. Werd uiteindelijk dus 3-3. Zometeen om 9 uur PSV tegen Sturm Graz in de Europa League. En Jablonec tegen AZ hebben we ook nog vanaf 9 uur. En we hebben nog de actualiteit natuurlijk. Want zojuist konden we al horen dat het katshuisoverleg afgelopen is. En volgens ingewijden zullen de scholen open blijven. Zover zou nu duidelijk zijn. Dit zou betekenen dat het OMT-advies wat er lag wordt overgenomen door het kabinet. Ze gaven eerder al aan dat er steeds meer wetenschappelijk bewijs is voor gezondheidsschade voor kinderen als ze geen onderwijs kunnen volgen. Dat zei het OMT. Petra van Haren is voorzitter van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. Goedenavond, mevrouw van Haren. Goedenavond. Is dat goed nieuws dat die scholen open mogen blijven? Of hoe kijkt u ernaar? Ja, dat is goed nieuws. De meeste schoolleiders willen heel graag dat de scholen open blijven. En in het speciaal onderwijs al helemaal. Die zien een ramp op zich afkomen als kinderen naar huis moeten, terwijl afstandsonderwijs niet te regelen is. Ja. Maar er is wel verdeeldheid. En het is ook regionaal best heel verschillend. Op sommige scholen zijn enorme uitbraken. Er moeten veel klassen naar huis en er moeten zelfs scholen gesloten worden. Maar op andere plekken is er bijvoorbeeld helemaal niets aan de hand. Dus het rechtvaardigt ook dat je niet een algemeen besluit hierover neemt. Ja. In de zin van alle scholen dicht, omdat het op een paar plekken heel erg knelt. En daarmee bedoelt u, het zou ook nog gedetailleerder bekeken kunnen worden? Nou, dat is eigenlijk wat er nu al gebeurt. Hè. Als het nodig is, hè, als het gewoon niet meer haalbaar is of organiseerbaar om de school open te houden, dan stuur je uiteraard klassen naar huis als de regels zeggen. Hè, als er meer dan 3 kinderen positief zijn, 4 kinderen, dan gaat de klas dicht. Maar stel dat je meer dan de helft van je klas al thuis hebt zitten, dan kun je ook nu zeggen, ja, dan heb je geen keuze en sluit je de school. En op die manier zeggen ook schoolleiders, kijk, als het nodig is, is het nodig en dan kan het. Maar het is absoluut in het belang van de leerlingen en dat is onze primaire taak. Je wilt die scholen open houden, want kinderen die geen onderwijs krijgen, en het OMT, hè, die zegt dat eigenlijk ook, ja, daar doe je schade aan, niet alleen in het welbevinden, maar op veel meer manieren, leerachterstanden. En sommige kinderen krijgen gewoon thuis niet het onderwijs. Wat je zelfs op afstandsonderwijs zou willen realiseren. Jeroen Goes, ook aan de telefoon, bestuursvoorzitter van Fluvium. U heeft 19 scholen onder u in de Betuwe. Volgens mij, goedenavond overigens, volgens mij bent u juist voor het sluiten, of niet? Ja, echt voor het sluiten kan je natuurlijk niet gaan. Goedenavond trouwens. Kan je niet zijn natuurlijk. Maar als ik kijk naar de dagelijkse praktijk, en mevrouw Verharen gaf dat ook al aan, is het nu al ontzettend moeilijk om het onderwijs met enige kwaliteit voor te zetten. Dus wat dat betreft ben ik toch gewoon voorstander van een collectieve aanpak vanuit de regering. Ook om het maatschappelijk belang. Het virus moet toch ingedampt worden. Nou, scholen zijn nu eenmaal ook een verspreider via de kinderen van dat virus. We kunnen niet alleen maar naar de horeca, naar de evenementen kijken die niet georganiseerd moeten worden. Daar hebben wij ook onze rol in te nemen. Ja. Maar ook zeker in het belang van een gezond werkklimaat voor leerkrachten en ook directeuren. Ja, het is nog een advies van het OMT. Hè? Er wordt morgen nog verder over nagedacht, nog verder besproken, voordat er een beslissing wordt genomen. Hoe is de situatie op uw scholen? Nou, veel scholen hebben, zoals mevrouw Van Haren ook al zei, dagelijks te maken met klassen die thuis zitten, gedeeltelijk thuis zitten, leerkrachten die positief getest zijn en dus ook thuis zitten, waardoor er geen vervanging te regelen is. Dus ja, met name die schoolleider, maar ook die leerkrachten, die zijn zich een rotje aan het werken om dat onderwijs op deze manier nog enigszins vol te houden. En ja, dat gaat toch ook echt ten koste van kwaliteit, maar ook met name van die medewerkers. Ja, ik hoor u eigenlijk zeggen en een beetje denken van ja, die ontwikkelingsschade, dat beaam ik wel, dat het bij kinderen dat het daartoe kan leiden als die scholen lang dicht blijven. Maar op dit ogenblik kunnen ze gewoon niet open blijven, want we kunnen gewoon niet bemannen bijna. Is dat het een beetje? Ja, nou, dat klopt. En ik ben het ook wel eens dat de specifieke situatie wel kan afwijken. Maar dat hebben we bij de vorige lockdown ook gehad, toen de scholen afstandsonderwijs hebben gegeven. Ook toen waren er scholen, met name het speciaal onderwijs bijvoorbeeld, en andere scholen die toch zeiden van ja, ondanks deze regeling houden wij toch onze kinderen op school, omdat dat echt noodzakelijk is. En we houden de regels in acht. Maar ik denk dat eerder een uitzonderingssituatie moet zijn dan een algehele regeling. Ja, maar je zou toch ook kunnen zeggen wat mevrouw Van der Haar al aangaf, van nou, als je het niet redt, dan stuur je die school naar huis en anders hou je hem open. Zo simpel zou je het toch kunnen benaderen? Dat zou kunnen, maar dan is het eigenlijk al veel te ver. Dus dan heb je al te veel besmettingen. Dan heb je al staat het water eigenlijk al over de lippen van de leerkracht en van de directeur. Dus ja, precies. Ja, wat mij betreft is dat echt te laat. En trouwens ook voor de maatschappij. Dan gaat het virus ook nog verder. Ja, mevrouw Van Haren zal toch meer moeten doen, hoor ik uw collega zeggen, om die besmettingen in te dammen. En dat betekent gewoon wel collectief sluiten. Er zijn een paar dingen aan de hand. We hebben natuurlijk al te maken met een enorm lerarentekort. Dus het was al moeilijk om scholen überhaupt bezet te krijgen. We hebben een nationaal programma onderwijs na corona, waarin die mensen die nog beschikbaar zijn extra worden ingezet om achterstanden in te lopen. Dus er zijn ook al geen invallers meer. Dat was al een vraagstuk. Daar komt de corona overheen. Dus het überhaupt bezet houden van de klassen is een enorm probleem. Ja, dus en daarom ook kan je beter collectief sluiten, zegt de meneer Groes. Wij zeggen, het is een van de grote redenen om bijvoorbeeld op te roepen, laat onderwijspersoneel die dat wil vooral een boosterprik halen, zodat er geen onnodige uitval is aan de lerarenkant. En kijk naar de leerlingen toe. Je kunt natuurlijk zeggen van ja, afstandsonderwijs, dan weet je waar je aan toe bent. Het is ook organiseerbaar, daar kun je wat mee. Maar we zitten er primair voor de leerlingen. En er zal ook eigenlijk niemand zijn die dat erkent. En wat meneer Groes zegt, is natuurlijk ook gewoon aan de orde. Er is heel veel zorg op school. Niet iedereen kan zich even veilig voelen. Mensen lopen wederom op hun tandvlees. Want als je met z'n allen al die ballen in de lucht moet houden, is ingewikkeld. Ja. Maar boven alles staat, wij hebben een verantwoordelijkheid voor deze jongere kinderen. En ja, de keuze betekent dat het misschien moeilijker is om het virus in te dammen. Maar het is kiezen uit twee kwaden. Dus er is geen perfecte oplossing. Nee. Maar onderwijs is zo belangrijk voor de toekomst. Dat kun je niet laten schieten. Meneer Groes, is het een optie om de school zelf te laten kiezen? Want u zegt zelf van ja, het is per regio verschillend. Het is heel erg verschillend. Dat je gewoon zelf bepaalt van ja, dit kan niet meer. Het is onverantwoord. Wij sluiten de school. Het zou wel kunnen, maar dat leidt wel tot ontzettend veel discussie. Vaak krijg je dan ook nog te maken met de inspectie. Die dan toch komt kijken van ja, maar heb je hier wel enige grond? Moet je daarover de discussie voeren? Mm. Dus ja, volgens mij, en dat is in deze hele pandemie, hebben we toch regie vanuit Den Haag nodig. En ja, natuurlijk ben ik het eens over de voortgang van de kwaliteit van het onderwijs, et cetera, en dat het beter is binnen de schoolgebouwen. Maar hier zijn grotere belangen aan de gang, aan de orde. En dan wil ik toch ook mevrouw Van Haar nog wel even voorstellen, 95% van een onderzoek door de AVS is voorgesteld. 95% van de directeuren ervaren enorme werkdruk, mede als gevolg van deze crisis. Volgens mij kan de kwaliteit van het onderwijs alleen maar voortgezet worden als we goed voor ons personeel zorgen. En ik denk dat dat nu echt helemaal niet aan de orde is. En dat we dat ook eerst eens op orde moeten krijgen. En dat dan biedt zekerheid en gewoon sluiting van bovenaf, met hier en daar een uitzondering, toch ook enige zekerheid voor ons personeel. En daar moeten we ontzettend zuinig op zijn. Dus ja. Die kinderen, het belang van de kinderen staat voorop. Maar laten we alsjeblieft zuinig zijn voor ons personeel. Nog een heel kort, mevrouw Van der Haren wilde eigenlijk afronden, maar een heel korte reactie van u daarop, op wat meneer Goes nu te bedden brengt. Onderzoek 95%. Absoluut erkenning. De werkdruk is gigantisch. Er komt zoveel op mensen af. En een schoolleider is meer crisismanager dan schoolleider op dit moment. Ja. En toch zien we dat echt de grote meerderheid ook van de schoolleiders zegt, met alles wat er op ons afkomt, toch die scholen open, tenzij het echt niet meer kan. Goh, zou niet graag in jullie schoenen staan, mag ik het zo zeggen. En dank voor jullie toelichting. Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders en Jeroen Goes, bestuursvoorzitter van Fluvium. Ja, en morgen vanzelfsprekend meer dan de persconferentie. En dan het Nederlands elftal dat morgen in Ostrava tegen Tsjechië speelt voor het WK-kwalificatie vrouwen. Na 4 duels staat de Oranje bovenaan. Maar aan de vorige ontmoeting met de Tsjechen bewaart Nederland slechte herinneringen. De armen gaan omhoog bij Tsjechië. En het is de goal geweest van Miedema die hier een afgang heeft voorkomen bij het debuut van Mark Parsons. 1-1 is een teleurstelling. Ja, dat was in september. Ik heb eigenlijk best wel goede herinneringen. Want ik hoor publiek, Rivka op het veld. Goedenavond. Ja, goedenavond. Toen nog wel. Maar ik kan me voorstellen dat Oranje op wraak zint, hè, tegen de Tsjechen na die 1-1. Ja, zeker. Ja, het was natuurlijk een enorm valse start, ook voor de bondscoach. Het was zijn debuut, zoals je hoorde. En dat is natuurlijk niet hoe je als bondscoach wilt beginnen. En ik moet zeggen, dat leeft ook echt wel een beetje bij de spelers. Iedereen die ik heb gesproken deze week en hiernaar heb gevraagd, zei gelijk volmondig, ja, wij zinnen op wraak en we willen laten zien dat wij beter zijn dan dat. Ja. Er zijn er een heleboel niet, begrijp ik. Een enorme ziekenboeg. Wat is er allemaal aan de hand? Ja, 4 basisspelers zijn er niet bij deze week. Jackie Groene, Lieke Martens, Aniek Nouwen en Siska Volkertsma. Die laatste heeft de meest ernstige blessure, een kruisband, afgescheurd. Maar goed, ja, 4 basisspelers, dus dat is een flinke hap. Ja, wat wordt de oplossing? En vooral Martens, hè, die gaat natuurlijk enorm gemist worden. Ja, die andere ook. Maar Martens is toch wel een sterspeler. Ja, kijk, Ja, ik denk dat iedereen gemist wordt. Wat het vooral lastig maakt bij Martens is dat zij eigenlijk de enige echte linksbuiten is in de selectie. Dus voor alle 4 is wel een oplossing te vinden. Alleen bij Martens is dat misschien iets meer puzzelen. Zoals ik Mark Parsons erover hoorde vandaag, blijft de rol een beetje hetzelfde. En dan denk ik eigenlijk aan 2 spelers. Joelle Smits, dat is normaal gesproken meer een spits. Of Victoria Pelova, eigenlijk een middenvelder van Ajax. Als ik zo een beetje hoor wat hij wil van de linksbuiten, ruimte weghalen voor Miedema, een beetje zwervend, dan denk ik dat het Pelova wordt, maar kan fout hebben. Begrijp ik nou dat er ook een nieuwe speelster misschien bij komt? Ja, dat klopt, ja. Damaris Egurola. Even in het kort, zij is geboren in Amerika, heeft een Spaanse vader, Nederlandse moeder. Hartstikke groot talent, verdedigende middenvelder, speelt bij Lyonnais. En zij kan dus kiezen waar ze heen wilt. En ze is al sinds de zomer in gesprek met de KNVB. We weten al dat Spanje hem sowieso niet gaat worden. Het land waar ze voor de jeugdelftallen voor uitkwam. En ze is nu in gesprek met de KNVB. Het is nog niet rond, maar ik moet zeggen, het klonk wel heel positief. Parsons is daar zelf ook heel proactief is geweest, volgt haar al jaren. Dus het klinkt best wel hoopvol. Dus misschien dat we haar er in het voorjaar wel bij zien. Ja, nou via Danielle van der Donk misschien wel bij Lyon. Die spelen daar. Denk je dat ze daar een rol in kan spelen om haar over te halen? Ja, zeker. Sterker nog, daar is ze enorm mee bezig. Ik heb het er vandaag gevraagd. En die 2 kunnen het sowieso wel goed vinden. Je ziet ze veel samen op social media en zo. Ik zag laatst al een foto voorbij komen met een oranje hartje erbij. Ze zei dat ze er alles aan het doen is om te overtuigen dat ze naar Nederland moet komen en dat ze er graag bij wilt hebben. Dus ik denk, aan Van der Donk gaat het niet liggen in ieder geval. Ja, nee, klopt. Ja, het is geen geheim dat zij 2, misschien wel 3 verschillende nationaliteiten heeft. Dus volgens mij is de keuze aan haar waar zij wil gaan spelen. En ik doe er alles aan om haar te krijgen natuurlijk. Ik bedoel, ja, het is een hele goede voetballer. Speelt niet voor niets bij Lyon ook. En daarnaast is het ook een hele leuke meid. Dus ze past er goed tussen. Ja, kortom, aan Van der Donk zal het niet liggen. Wat haar betreft komt Egurola gewoon naar Oranje toe. Goed zo. We gaan het afwachten. Dankjewel voor nu, Rivka. Zometeen over 5 minuten trappen PSV en AZ af. PSV speelt tegen Sturm Graz in de Europa League en AZ uit bij FK Jablonec. We gaan eens even in Eindhoven kijken bij Andy Houtkamp. Geen publiek natuurlijk, maar volgens mij wel gewoon stug doorgaan met de lichtshow. Hè? Maar dit ook. Ja, dat doen ze voor mij. Ik heb ook. Wat een ontvangst. Nou, die ontvangst die heb ik me ook nog wel. En daar moeten we nog even een serieus woordje over praten. Want ik kon niet eens de pers. Er is bij Europa Cup wedstrijden een speciale persingang. Ja. En dan kom je hier aan en dan loop je daar naartoe. Nou, dat was onmogelijk, want er stonden een paar honderd PSV-supporters vuurwerk af te steken bij die persingang. Het begon met omhoog, dan iets schuiner en dan steeds nog schuiner. Toen dacht ik van, nou, ik kan twee dingen doen. Ik ga of via een hele andere kant proberen het stadion in te komen, of ik ga gewoon naar huis. Want hier heb ik helemaal geen zin in. Nou, gelukkig, je hoort het, ik zit er. Er wordt afgeteld voor mij. Dan komen de spelers het veld op. En dus ik zit nu in een leeg stadion. En die, ja, ik heb er toch wel last en moeite mee, hoor. Maar goed, we gaan zo dadelijk beginnen. Oké. Okay. Gaan we ook nog even bij Jeroen Gutter kijken. Bij Jablonec tegen AZ. Ook dat duel begint om 9:00. Ging bij jou allemaal wat soepeler, hè, geloof ik? Ja, veel soepeler. Ik heb niets gezien van vuurwerk of wat dan ook, Robert. Nee, dat gebeurt zo meteen op het veld wel, denk ik. Ja, nou ja, goed, dat hopen we natuurlijk. Hè, bij zo'n wedstrijd tussen de nummers 1 en 2 van Pool D. AZ heeft 10 punten, Jablonec heeft er 5. En dat zegt eigenlijk alles over de uitgangssituatie. Een gelijkspel is al voldoende voor AZ om deze pool te winnen. En dat is ook het uitgangspunt voor deze wedstrijd. AZ wel een iets andere formatie. Gudmundsson en Sogawara zijn geslachtofferd na de 1-1 tegen NEC. En voor hen het duo Evjen en Witry in de ploeg. Het werd in de eerste wedstrijd een overwinning voor AZ. En nou ja, daar mikken ze nu ook op. Ja, nou wie weet, als het maar net zo spectaculair wordt als tussen de eerste 2 uur hebben gehad. 2-2 voor Feyenoord tegen Slavia Praag. En 3-3 Vitesse tegen Stade Rennais. Tot zo. We zijn zo terug, tot zo. Ronald Giphart schreef een nieuw boek dat vanaf het allereerste moment spannend is. Het heet Nachtangst. Ronald Giphart is onze gast. Net als Geert Mak. Zijn Hoe God verdween uit Jorwert beleeft zijn 50ste druk. Het is onze taalschat. Jentel en de Boer zullen er zijn. Hun kampvuursessies, waarmee ze door het land trekken, wachten nog steeds op de officiële première. René Appel bespreekt de TNA van Sven Kokkelman. We moeten praten, van harte welkom. De Taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Queen Elizabeth. Nelson Mandela. Shakespeare. The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons, nu in het Fries Museum. Kijk, de facturen zijn al betaald. Dit had ik zo dus veel eerder moeten regelen. Geen tijdrovend onnodig werk meer. Aanrader voor elke MKB'er. Outstanding 24. Geautomatiseerd debiteurenbeheer. Eenvoudig gekoppeld aan jouw boekhoudpakket. Black Friday wordt Fair Friday bij TUI. Want als je een Fair Travel vakantie boekt, draag je bij aan de lokale economie en verduurzaming van je bestemming. Daarom zetten we onze duurzamere vakanties in het zonnetje op tui.nl/Fair Friday. TUI. Zeg Boris, zit jij de nieuwe klant nog even in het CRM? Klaar. Wat, nu al? Met actuele contactgegevens, internationale bestuurders, de kredietlimiet en zelfs UBO-screening? Ja, snel ben ik, hè? Kijk, Roos, dankzij Alteres heeft ons CRM een koppeling met Dun & Bradstreet. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik. Zo in ons CRM. Kijk maar eens op alteres.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik in je CRM. Alteres.nl.

Nou, het vuurwerk was in ieder geval tot nu toe heel spectaculair. Het mag niet en het moet ook helemaal niet. Je schrik je een ongeluk, want het werd zo hard afgestoken dat we hier in het stadion werkelijk zaten te trillen van het vuurwerk wat buiten dus wordt afgestoken. En goed, daar zo, je hoort het ook nog op de achtergrond. Dat blijft maar doorgaan en ja, voor mij hoeft dat dus niet. Terwijl ik gek ben op vuurwerk, maar meestal één dag per week. Per jaar bedoel ik. per week, ja. Als ik het in Dronten zou doen, dan word ik meteen... dan weet je wel. Goed, ik doe het niet. Het staat 0-0 en dat is de belangrijkste. PSV tegen Sturm Graz. Sturm Graz, de nummer 4 in deze pool. PSV nummer 3. En het is belangrijk dat je toch wel eerste of tweede wordt. Dat zou prettig zijn. Eén kans gezien. De kans was voor Vinicius naar voorzet van Götze. En nu schiet Vinicius over. Hij kopte over en nu schiet hij over. Hij staat nog niet op scherp, zijn vizier. Een beetje een wisselvallige speler bij PSV. Wat heeft hij gedaan? Roger Schmid, hij heeft dezelfde opstelling. Ja, echt dezelfde opstelling als afgelopen weekend tegen Vitesse. Hij mist natuurlijk heel veel spelers. Gakpo, Sahavi, Madueke, Teze, Thomas, Max. Zoveel spelers zijn er niet bij. En dus heeft hij weer gekozen voor een voorhoede. Uiteraard met Bruma, met Vinicius in de punt van de aanval. En met Ritsu Doan aan de rechterkant. Kijken of die wat kunnen doen tegen het magere Sturm. Graz is geen beste ploeg. 1-4 was het in Graz, de eerste wedstrijd in het voordeel van PSV. Dus normaal gesproken moet dit ook 3 punten kunnen opleveren. En dan is de laatste wedstrijd in deze pool is misschien wel meteen de belangrijkste als het tegen Real Sociedad uit moet worden gespeeld. Die staan op dit moment tweede met 1 punt meer dan PSV. Stand dus 0-0. We hebben gespeeld om precies te zijn 7 minuten. AZ staat 5 punten los van hun tegenstander waar ze vanavond tegen spelen. Zie je dat een beetje terug op het veld? Jeroen? Nou, nog niet. We zijn net 6 minuten onderweg, Hans. En de stand is nog 0-0. Wel een schot gezien van FN, een van die nieuwelingen. De ploeg van Pascal Jansen, de trainer van AZ. Van een metertje of 20 geschoten. En die bal die ging niet gek ver naast. Hobbelde over de handschoen heen van doelman Jan Harous. Het is een heel hobbelig veld in een klein stadion. Dat eigenlijk voor driekwart bebouwd is. Achter het doel dat nu wordt verdedigd door Peter Vindal Jensen. De goalie van AZ is geen tribune. En nu zeilt de bal over die keeper heen na een vrije trap. En komt Jablonec op voorsprong. Het is een treffer van Kratochvil. Die contact maakt met de bal als er een vrije trap wordt genomen. Van een, nou, ik denk toch wel gauw een 35 meter. Niemand bij AZ reageert. En dan kopt hij hem eigenlijk achterlangs over de doelman heen. En tot verbazing van velen en ook van mij staat het hier plotseling 1-0 voor de thuisclub. Dus is er werk aan de winkel voor AZ. Dat toch al niet zo lekker draait in de Eredivisie. Afgelopen weekend nog een heel moeizaam gelijkspel. 1-1 tegen NEC. En nu dus al vroeg in de wedstrijd werk aan de winkel. Want er is gescoord door Jablonec. Treffer van de spits Kratochvil. Ja, nou, als dat toch moet gebeuren, doe het dan maar gelijk in het begin. Dan hebben we nog even om het recht te zetten. PSV speelt thuis tegen Sturm Graz, Andy. Ja, dat is de enige ploeg die dus niet op achterstand komt vanavond. De Nederlandse ploeg dus. Ook een van de weinige, ik dacht de enige ploeg die zonder publiek moet spelen. Dat zal na vanavond, na komend weekend anders worden. Ook in andere landen 0-0 de stand. Overtreding van Dante aan de ene kant van het veld op Doan. En dus een vrije trap voor PSV. Dat speelt met 10 buitenlanders. Stel dat Joël Drommel, de enige Nederlander in het team, geblesseerd raakt. Dan komt een Vogo in het veld. Dan hebben ze er zelfs 11. Ik kan me nog herinneren dat Arsenal en Chelsea dat ooit hebben gedaan. Dat zou knap zijn. In ieder geval is er nu dus dat nog niet het geval met 1 Nederlander, Drommel, die de bal gepaast heeft. En dan is de bal achterin bij Boskagli, die de bal even breed geeft. Kan er opgepikt worden door Mauro Junior, spelend als linksback. Goeie aanval. Bruma, bal naar de rechterkant. Wordt daar opgepikt door Ritsu Doan. Doan trekt naar binnen, schiet. Doan schiet tegen de tegenstander aan. PSV is sterker, is beter, moet ook. Noblesse oblige. Want als je kijkt naar het veld, 5 wissels bijvoorbeeld bij Sturm Graz ten opzichte van afgelopen weekend in de competitie waar ze tweede staan. Dan vindt deze trainer met 1 puntje uit 4 wedstrijden dat ze eigenlijk zo goed als uitgeschakeld zijn. En dat klopt ook. Want ze staan 4 punten achter PSV. Moeten vandaag winnen op het Sturm Graz om nog een heel klein kansje te houden op de derde plaats. Die derde plaats geeft recht aan voorronde voor het vervolg van de Conference League. Daar is PSV weer in aanval. Maar de paas komt niet aan van Gutsen. Bal wordt weggewerkt uit de verdediging. Wild weggetrapt. Niet te lopen voor Yeboa. Een van de vele Yeboa's die er in het voetbal rondlopen. Dit is Kelvin Yeboa. Een neefje van de oude Yeboa die nog bij Frankfurt speelde en in Engeland. Een prachtige voetballer was dat. Maar nee, het is geen zoon of iets dergelijks. Het is een neefje. Hij speelt in de spits bij Sturm Graz. Heeft nog geen bal gehad. Nog niets gezien. We hebben nu precies 10 minuten gespeeld in Eindhoven. Het is stil. Je hoort alleen de spelers af en toe. Dat is leuk, maar niet al te vaak. 0-0 de stand. Jablonec dus op voorsprong tegen AZ. Is de ploeg een beetje wakker geschud, Jeroen? Ja, we zagen net een antwoord bijna van AZ. Dat met veel mensen rond het 16 meter gebied van Jablonec uitkwam. Alleen werd de bal verspeeld door Mitchell. Daar ging een mooie gelegenheid verloren om onmiddellijk op 1-1 te komen. Stand dus 1-0 voor de ploeg uit Tsjechië. Die het eigenlijk helemaal niet zo goed doet in de competitie. Staat 13e. Won pas 2 van de 15 competitiewedstrijden. Met name scoren is een enorm probleem. Want in die 15 wedstrijden wist Jablonec slechts 11 keer het doel te vinden. Maar in de Conference League gaat het wel wat beter met de ploeg van trainer Petr Radu. Want Jablonec staat dus tweede met 5 punten uit 5 wedstrijden. En staat nu dus voor tegen AZ. Dat aanvalt via de linkerkant. Het is even zoeken naar ruimte. Maar die ruimte wordt niet geboden door Jablonec. Dus is het eventjes terug uit. Wordt Klaas hier daarbij gebruikt. En die schakelt door naar de rechterkant via Hatzidiakos. En dan komt AZ uiteindelijk uit aan de rechterkant bij Evjen. Ook Carlsen is overgestoken. Die wil de bal terug hebben. Maar de paas komt niet aan van Mitchell. Dan moet AZ weer proberen die bal snel te heroveren. Dat lukt nog op de helft van de thuisploeg. Dus kan AZ nu opnieuw proberen om iets te creëren. Alleen loopt Pavlidis zich vast. De andere Griek, Pavlidis, die dan wel probeert die bal weer te pakken te krijgen. Maar daarbij maakt hij een overtreding. Het is nog niet geweldig wat AZ laat zien in de openingsfase. Moet in ieder geval zien te reageren op die snelle achterstand. Maar in elk geval wordt er nu wel wat energie in de wedstrijd gestoken. En dat was hard nodig. AZ is wakker, maar staat wel achter. 1-0. Taxis, Midnight Runners en Come On Eileen, om 9:15. Ja, er zit lekker ritme in. Gaan we harder van lopen. Kijken of ze dat in Eindhoven ook gehoord hebben, Andy. Ja, ze spelen gelukkig niet met tuinbroeken. Het is nog altijd 0-0. Stand bij PSV tegen Sturm Graz. Ja, het is echt kat en muiswerk hier. En heel veel vuurwerk nog altijd buiten. 0-0, dat is een klein wonder. Want PSV is zoveel sterker. En alleen maar te vinden op de helft van Sturm Graz. Is ook gewoon echt beter. Nu Mauro Junior. Aardige linksback dus voor PSV. Opkomende man. Constant. Nu Götze. Paas de bal even op Bruma. Bruma goed in vorm. Naar Mauro Junior. Bruma is doorgelopen. Mauro speelt de bal binnendoor naar Bruma. Bruma schiet en schiet tegen zijn tegenstander op. Dat is in dit geval de nummer 5, Grigori Wüthrich. Dat is een Zwitser die op scherp staat. Uit moet kijken dat hij geen gele kaart krijgt. Anders is hij de volgende wedstrijd geschorst. Bal de diepte in is niet goed. Komt bij niemand terecht van PSV. En dus mag de keeper van Sturm Graz, die nog niet heel veel te doen heeft gehad, Jörg Siebenhandel, mag de bal weer in het spel gaan brengen. En dan kijk ik even naar de zijkant. Oh, daar wordt op gewacht. Er lag nog een extra bal in het veld en dat mag niet. De scheidsrechter heb ik nog niet genoemd. Is Pavel Rakowski, een Pool. En die heeft gefloten zodat het spel weer verder gaat. De VAR, altijd belangrijk, hier wel een VAR, is Marco Fritz uit Duitsland. Balbezit voor Sturm Graz aan de rechterkant van het veld. Bij de rechtsback die de bal naar voren ramt, komt die bal terecht bij een van zijn medespelers? Nee, want het is echt alleen maar naar voren trappen en hopen dat er iets van komt. Als de bal nu over de zijlijn wordt getrapt door Sturm Graz via Ljubic, een Oostenrijker die ziet dat de inworp genomen is door PSV. PSV dus in balbezit, centraal achterin. André Ramaljo die de bal gepaast heeft naar Mwene. En Mwene terug naar Ramaljo. Halverwege de helft van PSV kan hij makkelijk de bal opbrengen. PSV veel en veel sterker, maar nog niet gescoord. Sturm Graz ook niet, dus 0-0. Jablonec, AZ, Jeroen Grutte. Ja, hier wel gescoord, een minuut of 10 geleden. Treffen van Jablonec van het hoofd van Kratochvil. Het spel heeft zojuist een tijdje stilgelegen wegens een blessure voor Plestil. Die kwam wat ongelukkig terecht na een duel met Wijndal. Loopt nog wel wat rond, maar gaat er waarschijnlijk af. Want Malinski trok het trainingspak al uit. En nu een vrije trap voor de thuisploeg als er een overtreding wordt gemaakt op Huska. Zo heeft AZ dus wel de nodige overtredingen nodig om deze ploeg uit Tsjechië in bedwang te houden. Nou, de vorige goal, tenminste de enige goal, dus de vorige goal, kwam voort uit een vrije trap. Attentie dus achterin bij AZ. Want opnieuw zal die bal worden ingedraaid en zal er worden gezocht naar een van die twee kopsterke mensen. Je hebt die Kratochvil, die dus al scoorde. En je hebt Chvančara. Terwijl hier dus inderdaad Malinski is, de vervanger van Plestil. En die Chvančara, dat is ook wel een jongen die vrij eenvoudig het net vindt. Maar de bal is over de breedte gegaan. Komt uit bij Pilar. Die loopt dan helemaal naar de rechterkant. Kan er misschien nog een voorzet komen. Die komt inderdaad, een inswinger. En dan kan de bal worden weggehaald uiteindelijk door Hatzidiakos. Ligt er nu misschien wat ruimte voor AZ om te schakelen. Dat duurt even, omdat er een overtreding wordt gemaakt door Jablonec. En zodoende kan de thuisploeg zich hergroeperen. Moet AZ even wachten met het nemen van die vrije trap. Omdat scheidsrechter Manuel Schuttengruber even wil van gedachten wisselen met Ruska, de maker van de overtreding. Vrije trap inmiddels genomen. Kort op Klaasie. Levert weer in bij Martens Indy. Dan gaat de bal naar voren. Wordt de volgende overtreding gemaakt op Dani de Wit. Maar er wordt niet voor gefloten. Dus kan Jablonec even overnemen. En via de Wit komt de bal dan weer bij spelen we Jablonec uit. Maar heeft de scheidsrechter een overtreding gezien van de Wit. Die daar geel voor krijgt. Dus is het weer een vrije trap voor Jablonec. En bovendien kan Dani de Wit zich niet zo heel veel meer permitteren. Het was een tackle op de bal. Ja, die speler die wordt dan wel enigszins meegenomen. Maar die gaat ook wel gretig naar het gras. Vindt een zware straf hoor. Om hier ook nog een gele kaart voor te geven. Vrije trap à la. Maar geel, dat is toch iets te veel. Vrije trap kort genomen. Dan gaat Jablonec eerst even rondspelen. Gaat de bal uiteindelijk toch naar voren. Komt er dan nog een kans. Hatzidiakos verdedigd. Moet dan ook zien uit te verdedigen. Dat lukt met een trap naar voren in de richting van Pavlidis. Maar die komt niet aan de bal. Moet AZ opnieuw verdedigen. Maar gaat de bal uiteindelijk via een speler van de thuisploeg over de achterlijn. Krijgen we een doeltrap of niet? Nee, de scheidsrechter heeft een corner gezien. Dus AZ moet zich nog eventjes zien door deze fase heen te werken. Het is toch allemaal wel wat sloom en stroperig daar in die achterhoede bij AZ. Zodat de spelers niet helemaal scherp zijn in de duels die ze moeten uitvechten. Nu weer een nieuw testmoment als de bal zo dadelijk gaat worden ingedraaid. Want dat is het geval. Rechtsbenig speler gaat deze hoekschop nemen. Veel beweging rond het doel van Vindal Jansen. Heeft de scheidsrechter nog iets gezien? Kan die hoekschop nou genomen worden of niet? Nou, voorlopig nog niet. Spelers van AZ staan weer klaar en zien dat de spelers van Jablonec nu in beweging komen richting de eerste paal. Daar is de hoekschop. Kan er worden gekopt? En is er vervolgens bij de tweede paal nog een mogelijkheid? Maar is het de maker van de goal dit keer niet gegeven om die bal tussen de palen te koppen? En ontsnapt AZ aan deze situatie, aan de tweede treffer. Blijft 1-0 voor Jablonec. Terug naar Andy Houtkamp. PSV tegen Sturm Graz. Je zou zeggen de ideale wedstrijd voor PSV om op die tweede plek te komen in die pool. Of misschien wel eerste. Ze staan 3 punten achter Monaco. Dat zou kunnen. Monaco speelt tegen Real Sociedad vanavond. Maar dat maakt in principe niet zoveel uit. Het zou lekker zijn om gewoon hier te winnen. Dat moet ook. Staat 0-0. En dan een resultaat halen tegen Real Sociedad. Dat zou mooi zijn. Nu balbezit aan de linkerkant voor Mauro Junior. Mauro heeft de bal gepaast. Aanstaand weekend, zondag. Late wedstrijd om 16:45 speelt PSV tegen Heerenveen. Dat is een beetje een knullige hensbal van de Moene. Die de bal tegen de arm krijgt terwijl er helemaal niemand in de buurt is. Beetje kansloze actie van deze technisch niet al te begaafde rechtsback van PSV. Want dit is wel heel erg knullig als je op zo'n manier de bal tegen je arm krijgt. Terwijl het een gewone paas was vanaf de linkerkant. Nu de vrije trap voor het arme tierige volgens nog Sturm Graz. Want PSV kan lekker aanvallen, kan lekker combineren. Alleen de laatste paas, zoals dat zo mooi heet, komt steeds niet aan. En ook als ze gaan schieten van afstand is er net een beentje van een van de Oostenrijkers dat ertussen zit. Nu heeft de Oostenrijkse ploeg van Sturm Graz balbezit aan de rechterkant. Kijken of dat iets kan opleveren. Bal bijna over de zijlijn via Ljubic. En dus overname van PSV. Bruma. Bruma speelt de bal binnendoor. Goeie bal op Vinicius. Vinicius probeert hem terug te geven aan Bruma. Maar dat lukt niet. En dan wordt er overgenomen door Sturm Graz via Woodric. En dan kunnen ze eindelijk weer eens op de helft van PSV gaan komen. De mannen in het wit met Lucas Jena. Jäger die de bal bijna kwijtraakt. Maar teruglopend kan hij de bal nog even onder controle krijgen. Maar niet voor lang, want het is Sangaré die er weer tussen zit. Die bezig is met een uitstekende periode voor PSV. Speelt de bal naar de, zeg maar, in genade genomen Eric Gutierrez, de Mexicaan, die de bal weer even terug heeft gespeeld op zijn keeper. Want anders heeft hij helemaal niks te doen. Drommel, die meteen voor de voortgang zorgt via zijn aanvoerder. De aanvoerder van PSV, Ramaljo, André Ramaljo. Bal bij Doan. Die speelt de bal naar voren, naar Vinicius. Vinicius, bal breed. Dat is een goede paas op Mario Götze. Götze, bal naar Bruma. Bruma trekt naar binnen, rand strafschopgebied. Maar gaat dan weer terug naar Mauro. Mauro naar Sangaré. Sangaré, de man van Ivoorkust. Bal breed naar Moene. Moene naar rechts, naar Doan. Doan met tegenover zich de man uit Mani. Geeft een prachtig balletje door. Nu moet de voorzet goed zijn, maar Moene is daar niet al te sterk in. En die bal wordt makkelijk verdedigd. Gaat over de zijlijn via een Oostenrijks been. En dus is de inworp voor PSV. 24 minuten gespeeld. 0-0 de stand. PSV dus veel en veel sterker. Maar nog niet echt kansen kunnen creëren. Vinicius heeft een kopbal kans gehad na een voorzet van Götze. Kopte die bal nogal knullig over. En dat is eigenlijk de enige echte grote kans geweest voor PSV. Dat ik denk zo'n 75% balbezit heeft. Nu de inworp genomen. Komt terecht bij Vinicius. Vinicius naar binnen. Dat kan hij niet zo goed. Een mannetje uitspelen. En dus raakt hij de bal kwijt. Is het Yeboah die de bal paast op Sarkari. Sarkari, bal helemaal naar links. Waar de bal nog net wordt binnengehouden door Janssen, ex-Salzburg. Die heeft nog gespeeld onder Roger Schmid. Terwijl er op de achtergrond weer wat vuurwerk is. Nog te weinig vuurwerk op het veld. Dus moeten ze het van buiten maar doen. Gelukkig worden de hekken overal heel goed beschermd, zeg maar. Want ik kijk naar het hek helemaal rechts onder mij. Waar ooit Erik Gerets een aantal fans moest tegenhouden. Met succes. Ik hoop dat ze niet zo idioot zijn dat dat ook hier nog moet gaan gebeuren. Nou, vooralsnog niet. Alleen vuurwerk. Balbezit voor PSV. We hebben gespeeld 25 minuten in het Philipsstadion. PSV veel en veel sterker, maar nog niet in de score. Want het staat nog altijd 0-0. Jeroen Rutte heeft wel een goal gezien. Helaas voor Jablonec tegen AZ, Jeroen. Ja, maar misschien komt er nu een aan voor AZ. Dat probeert te combineren, maar dan gaat het heel knullig mis bij Dani de Wit. Die dacht dat zijn ploeggenoot Evjen zou doorlopen. Maar die ging eigenlijk heel de andere kant op. Dus rolt de bal uiteindelijk richting doelman Jan Hanusch. die de nul voorlopig heeft gehouden. In tegenstelling tot zijn collega Petter Vindal Jensen aan de andere kant. Treffer van Jablonec in de 8e minuut. Kratoc viel zette het hoofd tegen de bal na een vrije trap. En een vrije trap kreeg AZ een minuut of twee geleden ook op een meter of 25. Poging van afstand van Carlsson. Ging uiteindelijk rakelings over de lat. Al zat de keeper daar nog dichtbij met de handschoen. Er waren nog spelers van AZ die dachten aan een hoekschop. Maar die werd niet gegeven door de wat warrig leidende scheidsrechter Manuel Schüttengruber. AZ weer aan de bal met Mitje. Halverwege de helft van Jablonec. Gaat de bal niet in de diepte kwijt. Draait terug. Speelt de bal zelfs helemaal terug naar Martins Indy. Martins Indy dan weer helemaal terug naar zijn doelman. Ja, op die manier pomp je wel wat lucht in de wedstrijd op het veld. Omdat de tegenstander wat verder naar voren komt. Dan ontstaat er wat ruimte tussen de linies. Kun je gaan combineren. Maar aan de andere kant is het ook een zwakte bot. Omdat je niet in staat bent om tegen een compact spelende tegenstander zelf dingen af te dwingen. Nu probeert AZ het weer via de rechterkant. Dit zou het kunnen opleveren met de voorzet van Von Mitri. En dan kan er bijna contact met de bal worden gemaakt op Pavlidis. Dan stond er ook nog bijna een mogelijkheid voor Carlsson. Maar het is twee keer bijna. En twee keer bijna is uiteindelijk helemaal niets. Want die bal die loopt over de achterlijn. En zo blijft het dus 1-0 staan in Jablonec. In dat kleine stadion waar de tribunes matig gevuld zijn. Maar goed, de mensen hebben voorlopig wel iets om tevreden over te zijn. Want een 1-0 voorsprong betekent dat, mocht het zo blijven, Jablonec tot op 2 punten komt van AZ. En Peter Rada, de trainer van Jablonec, heeft in de aanloop van deze wedstrijd gezegd dat hij toch nog altijd mikt op de eerste plek in deze pool. Nu heeft AZ nog een thuiswedstrijd te goed tegen Randers. Dat 4 punten wist te verzamelen in 4 wedstrijden. Moet natuurlijk wel heel gek lopen. Wil AZ er niet in slagen om deze zeer zwakke pool D winnend af te sluiten. Maar ja, je kunt het jezelf makkelijk maken door deze wedstrijd in ieder geval niet te verliezen. Een puntje is genoeg vanavond. Weer een overtreding. Dit keer van Hatzidiakos. En er komt dus weer een vrije trap voor Jablonec vanaf de linkerkant. En is het oppassen. Wat gaan die kopsterke mannen doen? Kratochvil en Svanjara. Want dat zijn degenen die goed kunnen koppen. De bal kan worden weggewerkt en dan in één keer ingeschoten. Maar het is een losse vlodder. De bal die gaat ruim naast. Schot van Malinski, de invaller. Zo blijft het voorlopig 1-0 bij Jablonec tegen AZ. We gaan zo kijken hoe die wedstrijden zich verder ontwikkelen. Eerst naar 4 Afghaanse gezinnen. Die spannen een kort geding aan tegen Nederland om hen binnen 2 weken te evacueren vanuit Afghanistan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf aan dat deze personen in aanmerking komen voor evacuatie, maar ze zijn nog niet weggehaald. Volgens hun advocaten zijn ze in levensgevaar. En daarom moet er zo snel mogelijk actie worden ondernomen, vindt onder andere Barbara Wegeling. Een van de advocaten. Goedenavond, mevrouw Wegeling. Goedenavond. Ik begrijp dat het gaat om in totaal 17 mensen, onder wie 10 kinderen. Hoe is hun situatie? Nou, ze zijn allemaal heel bang. Ze zijn allemaal 2 van de 4 gezinnen die ik bijsta, waar dit dus om gaat, stonden op 25 augustus, dus 3 maanden geleden, op het vliegveld, klaar om geëvacueerd te worden. Dat is toen niet gelukt. Ze zijn niet op tijd binnengekomen. Ze zijn gelukkig op tijd weggekomen voordat die aanslag daar was. En sindsdien zijn ze eigenlijk allemaal ondergedoken, durven ze zo min mogelijk buiten op straat te komen, vrezen ze heel erg voor de Taliban. En het gaat natuurlijk ook heel slecht in Afghanistan in het algemeen. Ja. Dus zij moeten rondkomen van steun van buren, et cetera, die ze niet verlinken bij de Taliban. Dus dat is een afschuwelijk leven. Want waarom worden ze bedreigd door de Taliban? Wat is hun relatie tot Nederland, om het zo maar te zeggen? 3 van de 4 gezinnen zijn familieleden van een tolk die hier al is. Dus iemand die in Afghanistan voor de Nederlandse militaire missie heeft getolkt. Ja. En 1 van de 4 gezinnen was lerares op een meisjesschool. En in die rol heel uitgesproken voorvechter voor vrouwenrechten. Nou, dat in het Afghanistan van de Taliban is daar geen plek voor. Maar zij is ook de zus van een Nederlandse Afghanistan-veteraan. Van een Nederlander die 6 keer is uitgezonden naar Afghanistan om daar te vechten. Dus zij loopt op 2 manieren heel erg risico. En heeft op 2 manieren dus een link met Nederland. Ja, nu zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken dat erkent ook dat die families gevaar lopen. Zetten ze dus op de evacuatielijst. Maar kan ze dus niet weghalen daar? Is er dan nog wel contact met ze of hoe gaat dat? Ja, dat contact. Ik kan contact met ze houden. Dat gaat dan dus via die talk die hier al is. En via die broer. En dat gaat via e-mail en WhatsApp. Dus je kan contact houden met mensen. Maar kijk, er staat niet ter discussie dat die mensen gevaar lopen. Hè? Het ministerie van Buitenlandse Zaken vindt dat ook. Het ministerie van Defensie vindt dat ook. DND vindt dat ook. Ze zijn niet voor niets in augustus en september op die evacuatielijst gezet. Ja. Alleen zijn ze niet weggehaald. En, maar kan dat? Is men in staat om ze weg te halen, denkt u? Ja, dat denk ik zeker. Voor één van de vier gezinnen begrijp ik absoluut niet waarom dat niet gebeurd al is. Want zij hebben gewoon paspoorten. En de minister zegt in de Tweede Kamer de hele tijd: het probleem met mensen weghalen is dat ze geen, hè, voor het overgrote deel van de mensen die we daar nog weg willen halen, is dat ze geen paspoort hebben. En het krijgen van een paspoort nu in Afghanistan is gewoon een heel gevaarlijke hoedanigheid. Want als jij risico loopt, dan ga je niet als eerste een paspoortkantoortje van de Taliban binnenlopen en zeggen: hoi, mag ik een paspoort? Maar is dat wat u betreft ook een blokkade? Is dat een probleem? Voor drie van de vier gezinnen speelt dat ze niet allemaal een paspoort hebben. Dus kan ik mij voorstellen dat dat een blokkade is. Maar wat wij daarvan zeggen is: andere landen lukt het wel om mensen zonder paspoort daar weg te krijgen. Waarom Nederland niet? En het belangrijkste is dat we niet horen van de Nederlandse staat wat het probleem is. We horen namelijk gewoon helemaal niks. Dus als het ministerie tegen mij zou zeggen: nou, mevrouw Wegelin, we hebben dit en dit en dit en dit geprobeerd voor deze gezinnen. Het lukt niet. Het is niet dat zij niet weten hoe grillig en onvoorspelbaar de situatie in Afghanistan is. Ze weten het beter dan u en ik. Zij wonen daar. Dus daar zouden we nog heel veel begrip hebben we daarvoor. Maar we horen niks. Het laatste contact met het ministerie was half oktober. En dat was om informatie op te vragen die het ministerie al had. Maar, en dat soort berichten zijn niet heel hoopgevend. Maar mevrouw Wegelin, wat doen die andere landen dan wel wat wij niet doen? Er zijn landen die gewerkt hebben met een soort visumbrief die mensen op die manier weggekregen hebben. Er zijn landen die werken met private charters, waar het hebben van wel of niet een paspoort veel minder een rol speelt. Amerika laat zich in Afghanistan op dit moment vertegenwoordigen door Qatar. Duitsland schijnt een afspraak of een soort deal gemaakt te hebben met Pakistan. Dus er gebeurt van alles en het verandert ook heel snel. Maar wij horen alleen maar van Nederland: nee, kan niet, kan niet. Lukt niet, kan niet. Terwijl ik denk, ik zou graag willen weten wat er dan wel geprobeerd is. Want als je alleen maar zegt: het kan niet en het ligt niet aan mij, dan lijkt dat alsof je het een heel makkelijk excuus is om niet heel erg je best te hoeven doen. Ja. Ik begrijp ook dat het dus kort geding wordt een soort, nou ja, is om te forceren ook dat die gezinnen daar weggehaald worden. Is er al een datum bekend wanneer dat kort geding dient? Nee, hopelijk morgen een datum bekend. We hebben de rechtbank in Den Haag gevraagd om zowel een rechter die gaat over burgerlijk recht, dus waar je zegt de staat handelt onrechtmatig, als een rechter die gaat over bestuursrecht, waar je zegt er is besloten om mij op die evacuatielijst te zetten, dan wil ik ook dat dat nu gebeurt, om die samen in één zitting te laten plaatsnemen. Maar dat is voor de rechtbank best wel ingewikkeld. Dus wij hopen dat dat op korte termijn kan, want er zit natuurlijk heel veel spoed achter. We wachten al 3 maanden. Het zijn 3 maanden dat we daar weg zijn nu. U bent onwijs gefrustreerd als ik u zo hoor. Het is, ik zit niet eens op een zolder ondergedoken te denken: hoe moet ik mijn kinderen eten geven? En ik ben al gefrustreerd. Moet u denken hoe het voor die gezinnen is? Duidelijk. Mag ik u hartelijk danken voor uw toelichting, advocaat Barbara Wegelin. NPO Radio 1. Clemens Peters, weer aangeschoven voor het NOS Journaal. Bij een brand in een kolenmijn in Siberië zijn mogelijk 52 mensen omgekomen. Onder hen zijn 6 reddingwerkers die omkwamen toen ze op zoek waren naar 35 mijnwerkers die nog werden vermist. En er wordt vanuit gegaan dat zij ook niet meer in leven zijn. De brand brak uit in een ventilatieschacht. Er zijn ook bijna 240 mijnwerkers gered. Het demissionaire kabinet heeft nog geen knopen doorgehakt over extra coronamaatregelen in verband met het hoge aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames. Het overleg in het Catshuis hierover is vanavond afgesloten zonder dat er besluiten zijn genomen. Morgen praten de betrokken bewindslieden verder. Amsterdam wil een proef met preventief fouilleren in de stad verlengen. De verlenging moet een vollediger beeld geven van het effect van preventief fouilleren op het wapenbezit in de stad. De proef in september in 5 wijken is volgens burgemeester Halsema tot tevredenheid verlopen. En het ziet er niet naar uit dat er snel een regeerakkoord is. De informateurs Remkes en Koolmees schrijven aan de Tweede Kamer dat er wel vorderingen zijn gemaakt tijdens bijeenkomsten op landgoed de Zwaluwberg, maar dat de Tweede Kamer na 5 december verder wordt bijgepraat. Langs de lijn en omstreken. Andy Houtkamp, PSV tegen Sturm Graz. PSV is dus beter, maar hoeveel kansen weten ze te creëren? nou net een hele grote, maar onbegrijpelijk dat het zo lang duurde voordat Vinicius de bal onder controle kreeg. Goeie paas van Doan. En hij had hem eigenlijk voor het intikken, een meter of twee, drie van de keeper vandaan. Maar het duurde voordat hij die bal onder controle kreeg. En dan was hij te laat om de bal in te schieten. Nu een overtreding van Boskagli, die een gele kaart krijgt, als ik het wel zie. Daar hoef je geen gele kaart voor te geven. Want hij kwam, en hij is Wüttrich, de Zwitser, kwam heel erg wild in. En dan krijgt hij een klein tikkie van Boskagli. En dus een vrije trap voor de Oostenrijkers. 0-0 de stand. Nog altijd na 36 minuten spelen, bijna. En één schot op doel is toch eigenlijk te weinig van PSV. Ze zijn wel veel sterker. De Oostenrijkers niet één schot op doel, dus dat zegt ook genoeg. Maar het geeft ook de wedstrijd wel een beetje aan, hoor. PSV lekker combinerend tot aan de 16. En dan stokt het en dan stroopt het en dan lukt er helemaal niets. Het duurt allemaal zo lang voordat de bal weer in het spel is. Omdat Gregory Wüttrich nog altijd geblesseerd ligt. En ik zie Van Ginkel warm lopen. Goed, Jeroen Grutter bij Jablonec tegen AZ. Je gelijkmaker mag er wat mij betreft wel in. Maar dan moeten er eerst kansen worden afgedwongen, Robert. En dat is een groot probleem voor AZ in deze wedstrijd. Opnieuw een duel waarin het elftal van Pascal Jansen zeer weinig indruk achterlaat. Of het moet zijn een buitengewoon povere indruk. Combinaties lukken niet. Het lijkt wel alsof de spelers van elkaar niet begrijpen wat de bedoeling is. Linies liggen ver uit elkaar. En van voetbal is eigenlijk nauwelijks sprake. Vaak is het gewoon een knal naar voren. En dan maar kijken wat er gebeurt. Eigenlijk zijn er nauwelijks lichtpuntjes als je naar de tegenstander kijkt. Jablonec, dat is een heel matige tegenstander. Maar die komt dus nauwelijks in de problemen. Sterker nog, Jablonec heeft alweer een paar mogelijkheden gehad om de stand op 2-0 te brengen. Er was eerst een actie aan de rechterkant waarbij er een heel lichte overtreding werd gemaakt door Dani de Wit. Die al op geel staat. Terwijl er nu in de opbouw bij AZ ook weer het een en ander dreigt te mislukken. Maar dat wordt uiteindelijk allemaal toch nog rechtgezet door Mitje. Nou, de Wit... Die zag dus de scheidsrechter dit keer geen geel geven, maar wel een vrije trap. En die werd keihard ingeschoten door Krop, de linksback. Die een venijnige curve wist te geven aan de bal. En met de grootst mogelijke moeite kon Vindal Jensen die bal uit de hoek halen. En daarna was er nog een poging van Chwan Chara. Een schot dat uiteindelijk recht in de handen van doelman Vindal Jensen terecht kwam. En AZ dat... nu misschien een aanval via de linkerkant met Pavlidis. Die draait het 16 meter gebied in. Geeft de bal aan Klaasie. Klaasie met de voorzet gaat de bal omhoog. Een rare curve. Maar die eindigt dan uiteindelijk toch gewoon in de handen van Jan Hanusch. De doelman van Jablonec die nog heel weinig heeft hoeven te laten zien. Het staat 1-0 vlak voor rust. Een teleurstellend AZ dus in Tsjechië. Kijk eens kijken of PSV wat meer kan bekoren, Andy. Ja, tot aan het strafschopgebied. 0-0, nog altijd de stand. En je hoort het op de achtergrond. Hoeveel hebben ze mee, joh? Het is niet te geloven. Dit is voor duizenden en duizenden euro's dat afgeschoten wordt. Zowel voor de wedstrijd, al uren voor de wedstrijd. Want ik was hier 2 uur van tevoren. En toen was het al enorm raak. Wachten tot de spelersbus kwam. En nog steeds zijn ze bezig. Maar goed, 0-0 de stand. Overigens die andere wedstrijd. Ja... Robert. Mm-hmm. Ja. 9 december. Sturm Graz tegen Monaco. En 31 december hadden we misschien vuurwerk mogen hebben. Maar ook dat niet. Nu helemaal niet. Monaco tegen Sociedad. Dat is de andere wedstrijd. Die is heel interessant. 1-0 werd het voor Monaco. Toen 1-1. Nu staat het weer 2-1 voor Monaco. En dat is belangrijk. Want het zou mooi zijn als Monaco gewoon wint. Dan moet Sociedad thuis, als PSV wint nu, vandaag, winnen van PSV. Zover is het nog niet, want Sturm Graz was heel even in de aanval. Maar dat zijn allemaal van die aanvallen die heel kort zijn. Nu maakt Boskagli een fout. Maar vooralsnog zonder gevolgen, helemaal zonder gevolgen, als Gutierrez weg is. Nou, nu is er wat ruimte. Moet de bal naar voren. Gaat naar Bruma. Een beetje achter Bruma gespeeld, maar die krijgt de bal wel mee. Bruma nu tussen twee man. Heel goed. En geeft de bal goed mee. 1-2'tje. Uitstekende aanval. Bruma, hier moet wat uitkomen. Nee, die laatste paas weer niet. Net weer die laatste paas niet. Het was zo'n mooie aanval. Tik-tak, tik-tak. En dan probeert hij tik weer te doen. Misschien had hij beter op doel kunnen schieten, Bruma. Maar het balletje op Vinicius kwam dus niet aan. En dit was echt een grote kans hoor, voor PSV. Prachtige aanval. Goed uitgespeeld. Behalve dan die laatste bal. Want die wordt nog net weggeknald door Wüttrich. En zo levert het slechts een hoekschop op vanaf de linkerkant. Maar ja, dat kan ook nog iets opleveren. We zitten in de 40ste minuut. We gaan beginnen aan de 41ste. Met de hoekschop vanaf de linkerkant. voor de nummer 17, de Braziliaan Mauro Junior. Die zijn rechterhand omhoog doet. Daar ga ik die bal proberen te brengen. Dat is bij Vinicius. Komt niet aan, maar wel bij Bruma. Bruma schiet. Bal weer gekraakt. Gaat naar de linkerkant. Kan Bruma hem binnenhouden. Inderdaad, nu moet hij hem met rechts voorgeven. Dat lukt niet, maar via een tegenstander gaat de bal. En dat is Jäger weer over de achterlijn. Weer een hoekschop voor PSV. Ja, Bruma, hij begon niet echt lekker aan deze wedstrijd, maar speelt best wel goed. Waren het niet dat zo'n paasje zoals zojuist, die beslissende paas, de laatste paas moet dat dan zijn, net niet aankomt. Nu dan de hoekschop vanaf de linkerkant. Daar gaat Bruma nu met het rechterbeen voor zorgen. Mauro die nam hem net met het linkerbeen. Vanaf de linkerkant nu een indraaier via Bruma. Nee, hij geeft hem mee aan Mauro. Mauro junior, bal helemaal terug naar Götze. Götze richting tweede paal. Daar staat Sangaré, die kan niet koppen. Bal wordt weggekopt, half weggekopt. Nu helemaal weggewerkt uit de verdediging van Sturm Graz. En ja, Yeboah die ramt de bal dan maar de lucht in de hoop. Ik heb geen idee wat hij hoopt, maar die komt sowieso niet fatsoenlijk aan, want PSV heeft alweer balbezit. Dat hebben ze eigenlijk de hele eerste helft al gehad, maar het heeft nog niets opgeleverd. Mauro heeft gepaasd op Bruma. Bruma moet even terug. Probeert dan inderdaad de tackle te ontwijken. Dat lukt. En Boskagli balletje breed naar zijn aanvoerder, naar Ramaljo. Ramaljo kijkt naar de rechterkant. Daar is geen ruimte. En dus is het mooie beweging van Sangaré. Goeie bal op Götze. Maar Götze wordt aangetikt. Daar moet je voor fluiten, scheids. Doet hij niet. Götze blijft even liggen. En dan fluit hij wel voor een veel lichtere overtreding van Ramaljo aan de andere kant in de middencirkel. 41,5 minuut gespeeld in Eindhoven. PSV 0, Sturm Graz 0. Mikko 5 nog ook bij Jeroen. Bij Jablonec AZ. Inderdaad, stand nog altijd 1-0 voor de Tsjechen. Die aanvallen hier met een kans vervolgens voor Chwanchara. Maar die schept de bal. En daardoor gaat de inzet uiteindelijk ruim over het doel van AZ. Gele kaart zojuist voor Jordi Klaasie na een pittige overtreding. Wel had de scheidsrechter weer wat bedenktijd nodig. En er waren weer veel protesten. De man is hinderlijk aanwezig. Manuel Schüttengruber, Oostenrijkse scheidsrechter. Die de zaak nog wel eens zou kunnen laten ontsporen in het verloop van dit duel. Want dan doet hij weer dit, dan doet hij weer dat. En het leidt tot flink wat onvrede bij zowel Jablonec als AZ. AZ dat nu de bal heeft. Bal ingespeeld op Mitjeu. Metertje of 5 op de helft van Jablonec. Geeft mee aan Hatsidiakos. Hatsidiakos terug op Mitjeu. Dan het inspelen van Carlsen. Dit ziet er aardig uit. Carlsen kan meegeven, althans wil meegeven. Maar dat gaat helemaal mis. We zagen een paar minuten geleden eindelijk eens een paar aanvallen waarvan je zegt, nou, dat lijkt een beetje op het AZ dat we kennen van de afgelopen seizoenen. Maar verder is er zo weinig van te zien zoals dat eigenlijk al het hele seizoen het geval is. En deze wedstrijd vormt daar voorlopig geen uitzondering op. We zitten in de 43e minuut. Jablonec 1, AZ 0. Goed, weet PSV de band nog te breken voor de rust, Andy? Ze geven het gewoon weg. De mannen van Sturm Graz. Dit is een penalty. Ja, penalty voor PSV. Na twee blunders achterin, waar eigenlijk PSV al van had moeten profiteren, is het bij de tweede blunder de bal zomaar weggeven aan Götze. Ja, en die moet je de bal niet geven. Die kan er maar op één manier dan gestopt worden. Eerst was het een enorme blunder van Dante, de man uit Malawi, die de bal weggaf. En dan is het Götze die de bal krijgt. En die wordt geschept door de keeper, door Jörg Siebenhandel. En dat betekent een penalty. Penalty voor PSV. Vinicius achter de bal. Ja, Vinicius heeft nog niet echt veel ballen fatsoenlijk geraakt. Dus laten we hopen dat hij dit wel doet met zijn linker. Vinicius achter de bal. En die heeft in de nog niet gescoord in de Europa League. Vinicius staat klaar. De scheidsrechter heeft iedereen uit het strafschopgebied weggezonden. We zitten in de 45e minuut van de eerste helft. Laatste minuut de eerste helft. Scheidsrechter fluit voor de penalty. En nu dat die genomen mag worden, wordt nog even gewezen. Jongens, buiten het strafschopgebied blijven. Sturm Graz, want daar gaat het om. Aanloop, Vinicius, linkerbeen. Keeper op de lijn. En Vinicius, die gaat er maar net in hoor. Het is een doelpunt, maar oei oei oei. Een UNOP, hoe een doelpunt. Ja, inderdaad, de doelpunten komen in twee. De AZ heeft gelijk gemaakt. Het is een treffer van de Noor, Evjen. die gebruik maakt van het goede voorbereidende werk van Pavlidis. Die op het randje van buitenspel, misschien wel eroverheen. Maar goed, er is geen VAR, dus het mag verder. Wordt weggestuurd aan de rechterkant, speelt dan Evjen aan. Die moet eerst controleren, draait om zijn as. Maar er is heel veel ruimte, dat wordt weggegeven door de verdediging van Jablonec. Dus dat kan hij in alle rust doen. En dan schiet hij de bal eigenlijk mooi onder het lichaam van doelman Hanus door. In de korte hoek. En zo komt AZ dus vlak voor rust op 1-1. Het is niet echt dat de ploeg van Pascal Jansen dat heeft afgedwongen. Maar goed, daar zullen we eventjes niet mee zitten. Een punt in Tsjechië, dan is AZ sowieso winnaar van groep D. Dan moet het nog een helft zien stand te houden. Maar voorlopig is dit pure winst. De treffer van Evjen. Ja, een slecht ingeschoten penalty gaat ook soms raken, Andy. Ongelooflijk dat je dan nog durft te juichen als je zo slecht een penalty neemt. Echt verschrikkelijk. Die keeper, wat zal die balen? Want Siebenhandel, die kon hem bijna gewoon oppakken. Zo slecht was die bal ingeschoten door Vinicius. Maar hij ging er toch in op wonderbaarlijke wijze. En dus staat PSV 1-0 voor. We zitten in de extra tijd van de eerste helft. Die 1 minuut duurt. En die 1 minuut is bijna voorbij. En dan gaat PSV door die benutte penalty van Vinicius rusten met een 1-0 voorsprong. Het was niet best. Het was veel sterker PSV. We horen het fluitje op de achtergrond van de scheidsrechter dat het rust is. Maar goed, ook slecht spelen en winnen, dat hoort bij PSV dit seizoen. 1-0 staan ze voor, in ieder geval bij rust. Met de benutte penalty van Vinicius. Goed, Arjan Postma is inmiddels aangeschoven. Gaan we zo meteen praten over de kreeften. Wel of geen pijn en meer van dat soort zaken. Eerst maar eens even kijken of het al rust is bij Jeroen Grutter. Volgens mij nog een paar minuutjes, of niet? Ja, inderdaad, Robert. Nog anderhalve minuut ongeveer. En misschien komt er nog iets bij, want de scheidsrechter heeft juist weer geel gegeven. Dit keer aan de speler van Jablonec. Het is centerverdediger Michal Surcin, die een overtreding maakte op Pavlidis, de spits van AZ. Dan zou je denken, nou, dat gebeurt dan in de buurt van het 16 meter gebied van de thuisploeg. Maar niets van dat alles. Het gebeurde diep op de helft van AZ. Het is een ongelooflijk rommelige eerste helft tussen twee zeer matige ploegen die wel allebei hebben gescoord al vroeg in de eerste helft. Dus Kratos viel en zojuist Hakan Evjen met de gelijkmaker. Nu nog weer een uitbraak van Jablonec met een overtreding van Bruno Martins Indy. En een vrije trap nog voor de thuisploeg met nog een seconde of 30 te spelen. Weer enorm gepraat op het veld. Scheidsrechter weer bij. Zo'n theekransje. Zoals we er nu al diverse van hebben gezien. Dat is een heel domme overtreding van Martins. En die was nergens voor nodig. Want er stonden nog twee ploeggenoten bij. Die het de tegenstander moeilijk konden maken. Maar nu komt er dus nog een open schietkans voor Jablonec. De bal wordt neergelegd door Jan Krop. Nou, die hebben we dus al een keer in actie gezien met een vrije trap. Toen lag de bal bijna op de achterlijn. En toen schoot hij met een enorme krul bijna binnen in de korte hoek. En nu gaat hij het nog een keer proberen. Nu ligt de bal heel anders, bijna op de as van het veld. Afstand een meter of 2,23. Maar hij heeft een enorme pegel in het linkerbeen. Aanloop, daar het schot. Maar die gaat hoog en hoog over. En dan onmiddellijk het rustsignaal van scheidsrechter Schüttengruber. Het staat 1-1. En AZ mag daar niet over klagen. Want voorlopig maakt het elftal van Pascal Jansen zeer weinig indruk in Tsjechië. Mooie naam van die scheidsrechter. Schüttengruber. Ja. He, klinkt wel. Ja. Goed, we gaan straks kijken hoe die tweede helft van deze beide wedstrijden zich af gaan spelen. Eerst gaan we met Arjan Postma praten. Welkom, Arjan. Want in Zwitserland en Nieuw-Zeeland is het al verboden. Als het aan de Britse overheid ligt, is het levend koken van kreeften ook in Groot-Brittannië binnen kort verleden tijd. Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat schaal- en weekdieren toch echt pijn lijden als ze levend in de pan worden gegooid. De vraag is, moet er in Nederland ook zo'n verbod komen? Ben jij dol op kreeft eten? Ik hou op zich wel van een beetje zeebanket. Dat vind ik inderdaad wel lekker, ja. En wil je hem dan levend gekookt hebben, zoals sommige mensen willen, hè? Nee, ja, dat is ook, dat hoeft toch eigenlijk helemaal niet. Er zijn een heleboel manieren hoe je iets dood moet maken. En vroeger dachten we daar wat makkelijker over. Nou, zo'n kreeft heeft niet dezelfde bouw als een vis of een beest, waar je duidelijk ziet, nou, je geeft klap op de kop en dan is hij dood. Doe je dat bij een kreeft, ja, die zenuwknopen zitten ergens anders. Ja. En dan moet je die schaal breken en dan wordt het een rotzooitje, vinden ze niet netjes. Dus toen was het makkelijker om hem in een bak met kokend water te gooien. Maar dat hoeft helemaal niet. En nu is er dus onderzoek waaruit blijkt dat die kreeften, ja, pijn voelen als ze in kokend water belanden. Ik zou zeggen, duh, want het is toch een levend wezen? Ja, maar dat zegt eigenlijk, dat is ook het is een kwestie van definitie, hè? Dus als je zegt van pijn, dat is een waarschuwingssysteem voor je lichaam dat je ergens beschadigd raakt. Dat vinden we allemaal heel logisch. Maar dan zeggen de mensen, ja, maar pijn is toch... En dan gaan we de definitie wat scherper zetten. En dan gaan we zeggen, ja, maar pijn, dat moet je een hoger zenuwstelsel voor hebben. Anders kan je niet precies bevatten wat pijn is. Nou, dan krijgen we zo'n soort definitie. Dat zien we ook met taal. He, dan, als er meer taal bij dieren wordt ontdekt... dan gaan we de definitie voor taal wat scherper maken... zodat het natuurlijk ook alleen van ons is. En dat is bij pijn dan ook zo. Bij vis heb je die discussie ook lang gehad. Ja. Dat vissen zouden geen pijn voelen. Maar ik ben het met jou eens. Pijn is een waarschuwingssysteem voor je lichaam... dat je ergens schade aanloopt. En dat hebben wurmen ook. En dat hebben eigenlijk alle dieren wel. Nou, wat vind je er eigenlijk van? Nou, dat het dan netjes is om erover na te denken over hoe je dat doet. Toch wel? Ja. Ja, maar je zegt, dat kan ook op een andere manier. Nou ja, je kan bijvoorbeeld invriezen als je ze in de vriezer legt. Dat is voor heel veel dieren is dat eigenlijk een van de zachtste... Lijkt me niet zo prettig, hoor. Nou, nee, dat is door dierenbescherming en door de Partij van de Dieren... en door allerlei onderzoekers is dat zeker voor koudbloedige dieren... misschien wel de zachtaardigste manier om te sterven. Ze gaan heel snel in een soort slaap. En dat gaat eigenlijk heel zachtjes en heel makkelijk. Dus dat is een manier. Ook als je kijkt waar die zenuwknopen lopen... dan kun je dat bijvoorbeeld met rivierkreeftjes... dan weet ik precies waar die zenuwknoop zit. En dan kun je dat vrij makkelijk in één tik. En dan is hij in één tik dood. Dus het is gewoon een kwestie van een beetje vakmanschap. Maar hoe weet je dan dat die kreeft dood is? Hoe lang moet hij dan in de vriezer liggen? Nou, dat is een kwartiertje, denk ik. Een kwartiertje, 20 minuten. Ja, dat gaat vrij snel. Dus ja, vroeger liepen we ook met een groot stuk hout achter een oeros aan... en gingen we erop slaan totdat hij dood was. En tegenwoordig hebben we verdovingen, een schietmasker... alles om dat wat netter te maken. Dus nou, dat zou toch hier eigenlijk ook wel mee kunnen, dacht ik. Ik denk altijd, hoe weten we dat? Dat invriezen de meest zachtaardige dood is voor een dier. Want hoe omdat kun het je dat mens, nou echt weten? Omdat het bij mensen namelijk ook zo gaat. Ja, maar een dier is toch wat anders dan een mens? Nee. Wat is dan het verschil? Mens is ook een dier. Nou, dan vind ik dat onderzoek rijkelijk laat komen... dat we er nu pas achter komen dat een kreeft pijn ervaart bij het koken. Dat klopt, maar dat is omdat we daar heel lang niet aan willen. We hebben heel lang gedacht, dieren zijn een soort levende robotjes. Nou, dat is een keuze eigenlijk om dat niet te willen. Nee, dat vonden we gewoon makkelijker. Hè? Dieren waren een soort levende robotjes. Die hebben een soort software, dat is het instinct... en daardoor gaat alles vanzelf. Oké, dus we hebben het gewoon weggebagatelliseerd omdat het gewoon makkelijker was om ja, te koken. Maar toen we bijvoorbeeld de wereld gingen ontdekken... en dan kwamen we ergens in het buitenland... en dan geloofden we niet eens dat die mensen een echte taal praten. Dat was maar een brabbeltaaltje. Dat waren eigenlijk geen eens mensen. Ja, je hebt ook mensen die de buren niet eens menselijk beschouwen. Dus dat was met dat soort dingen was dat ook zo. Hoe meer we kijken, hoe meer we zien dat er eigenlijk niet zoveel verschil tussen zit. En als we kijken in Rusland, waar mensen met grote kou en een flinke slok op ook wel eens in slaap vallen. En ook als je onderkoeld raakt, voordat jij onderkoeld raakt, dan krijg je het eigenlijk nog heel warm en dan val je in slaap. En je hebt prachtige visioenen, heb ik wel eens. Nee, maar dat heb ik wel eens gehoord. Ja, dat klopt, ja. Dat je dat het eigenlijk een prachtige dood is eigenlijk. Ja. Maar... het is een zachtaardigere dood dan dat je denkt. Maar kortom... Don't try this at home. Als mens zijn we natuurlijk slim genoeg om een manier te bedenken... hoe je zo'n kreeft dood kan krijgen. Dat lijkt me toch geen gek idee. Maar je zegt eigenlijk van gewoon niet meer doen. Niet meer koken die kreeft. Dat vind ik eigenlijk een goed idee. Kreeften zijn ook ingewikkelde dieren die verschrikkelijk oud kunnen worden. Ze kunnen in principe wel... eigenlijk zijn biologen die zeggen, ze zijn in principe onsterfbaar. Onterfelijk, want ze blijven zichzelf zo vernieuwen... dat er geen DNA-schade ontstaat. Dus ze verjongen alles in hun lijf iedere keer weer opnieuw. Ze kunnen misschien wel 200 jaar oud worden. Het zijn ingewikkelde dieren. Ze zijn waarschijnlijk ook veel intelligenter dan we denken. Dus ja. Oké, dat wat betreft de kreeften. Want je wilde het volgens mij nog over iets anders hebben. Namelijk het afschieten van wild in ons land. Dat gaat niet helemaal goed, vond je? Nou, niet helemaal goed. Ik wil het eens hebben over het idee dat je als je populatiebeheer doet met het geweer... dat dan altijd de beste manier is en dat het goed is om de natuur daarmee te beschermen. Dat is altijd maar de vraag. Dus een boer die een paar eenden op zijn weiland heeft lopen, moet hij niet afschieten? Nee, dat is geen populatiebeheer, dat is eigenlijk gewoon jacht. Herten afschieten, wilde zwijnen. Ja, jacht is als je op een jachtterrein mag je 3 maanden per jaar mag je op een aantal soorten... zoals eenden en hazen of konijnen schieten... Mm-hmm. Populatiebeheer is als er geteld wordt en als er dan onder het idee van er zijn er te veel, dan gaan ze dat terugbrengen en dat doen we met het geweer. Dat is toch effectief? Maar het is een hele korte termijn oplossing. Die op de lange termijn eigenlijk alleen maar meer aanwas oplevert. Waardoor je nog meer moet schieten en nog meer moet schieten. Als je ziet in de Veluwe, daar worden ieder jaar enorme hoeveelheden afgeschoten. Nou ja, dit jaar worden er misschien van een aantal soorten wel 80% afgeschoten. Dat zijn echt enorme uitdunningsslagen. Dat is eigenlijk niet zozeer beheer meer. Dat is gewoon schoffelen. Dan wordt 80% afgeschoten, zeg jij. Daar krijgen we er meer voor terug. Ja. Maar hoe dan? Nou, als je kijkt, als het druk is in zo'n gebied en de herten die stoppen in de winter met eten, dan gaan ze op hun vetreserve leven. Ze knabbelen nog aan bomen om te kunnen poepen, om hun afvalstoffen kwijt te raken. Als ze in de winter mager uit de winter komen, want ze worden in de herfst bevrucht, en dan beslist het lichaam eigenlijk pas of er een jong komt in het voorjaar. Die zwangerschap wordt uitgesteld. En in het voorjaar, als ze er dik uitkomen en er zijn weinig herten in de buurt, dan krijgt ieder vrouwtje 2 jongen. Als je zag in de Oostvaardersplassen, daar kreeg gemiddeld 30% van de vrouwtjes 1 jong. Dus dat scheelt nogal een stuk. Dus stel als je 100 hinders hebt en ze komen mager de winter uit, dan komen er 30 jonge herten bij, heb je 130 herten. En als je 100 hinders hebt, die komen dik de winter uit, dan komen er 200 herten bij, heb je 300 herten. Je moet zorgen dat ze ondervoed zijn eigenlijk. Nou, nee, maar dat zijn systemen die in de natuur zitten, die op bepaalde manieren die populatie reguleren. En die systemen halen wij eruit, omdat we hele kleine gebiedjes maken waar wij precies alles gaan tellen. En daar mogen er zoveel en daar mogen er zoveel. En dan later krijgen we een probleem en dan gaan we dat op een andere manier aanpakken. En eigenlijk als je begint met dat schieten zoals dat nu gebeurt, zoals jij schetst, dan wordt het alleen maar erger. Dan moet je alleen maar meer gaan schieten. En dus ik zeg niet van, er mag niet gejaagd worden, dat zeg ik niet. Als iemand wat wil eten uit de natuur, dan vind ik dat op zich heb ik daar geen moreel bezwaar tegen. Maar om te zeggen dat je moet schieten om de natuur te beschermen, dat is niet altijd het geval. Meestal is het om de mensenbelangen te beschermen, voor wildschade of dat soort dingen. Een leuk voorbeeld is, er stond ook vandaag in de krant, als je nou kijkt naar zwanenjacht, hè, op knobbelzwanen. Je hebt nog 30 seconden. Dan worden er een heleboel van doodgeschoten ieder jaar, omdat ze gras eten. Maar zomers eten die dingen enorm veel waterplanten. En alles groeit nou dicht met waterplanten, want water is helderder. En dan heb je onderwatermaaiers nodig, waterbuldozers om dat eruit te halen. Dat kost heel veel geld. Dus welke schade proberen we nou eigenlijk met die afschot te voorkomen? Korte termijn, kortzichtig, zoals je schetst. Goed, dank weer Arjen Posma voor jouw natuurinzichten. De kreeft en het wild. Ga er secuur mee om, mensen. PSV 1-0 wordt er gestormd uit Rabonets tegen AZ 1-1. Zometeen de tweede helft, tot zo. NTO Radio 1. Dokter Kelder en Kool. Wij van Dokter Kelder en Kool hebben enig bezwaar tegen religies. Die lopen meestal in de weg voor ratio. Het is een prima religieuze positie, Jort, die je daarin neemt. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Het is een beetje een soort vraag aan een seksuoloog. Vraag met wie die het bed deelt. Ik ben compleet ongegeneerd. Ik vraag alles. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en poversoren. Wie gaat er nou in een Phoenix-locatie zitten? Dat is toch allemaal kommer en kwel? Dat is geen kommer en kwel. Dat is een mindset. De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Ik snap er geen pest van, maar als je even nadenkt, dan zakt het wel in. Elke zaterdag van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Welkom in de wereld van een warmer bijzitten. Waarin steeds meer mensen willen genieten van een duurzaam huis. Dat woont lekkerder en bespaart mogelijk op je energieverbruik. Daar word je toch warm van? Dus sta je op het punt je energie te steken in een ander huis of hypotheek? Ontdek dan de financiële mogelijkheden van duurzaam wonen op abnamro.nl/woonverduurzamers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Let op. Geld lenen kost geld. Het coronavirus is nog onder ons. En om organisaties open te houden, zoekt Medicorps planners, communicatiespecialisten en verpleegkundigen. Stuur een cv met motivatie naar samensterk@medicorps.nl. Medicorps houdt organisaties open. Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. Schatkamer van wetenschap en geneeskunde. Een leuk en leerzaam uitje voor alle leeftijden over de belangrijkste uitvindingen. Nu met de tentoonstelling Besmet. In Rijksmuseum Boerhaven. Hallo, ik ben Mario Hoppenbrouwers van Electroworld. Bij ons is het nu Black Friday sale en dus hebben we de beste deals met extra hoge kortingen. En natuurlijk de service en het advies zoals u dat van ons gewend bent. Mis het niet en kijk voor de actuele kortingen op electroworld.nl. Black Friday sale bij Electroworld. Electroworld, mooi voor elkaar. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En nu vinden de andere dieren dat hij niet om de wereld geeft. Maar dat is niet terecht. Zondebok wil heel graag goed doen voor de natuur. Hij weet alleen niet hoe. Gelukkig is dat heel eenvoudig. Want wie belegt via ASN Bank, heeft direct een aandeel in een rijke natuur. Kijk op asnbank.nl. Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Beleggingen kunnen meer, maar ook minder waard worden.

Andy? Ja, Gutsen. Oh, het scheelt heel weinig. Mooie voorzet vanaf de rechterkant. Dat moet gezegd worden van Mboene, de Oostenrijker die een uitstekende voorzet gaf. Die op het hoofd komt van Gutsen. Die kopt de bal half hoog richting het doel. Maar net niet in de perfecte richting, om het zo maar te zeggen. Want 30 centimeter naast de paal gaat de bal dus langs het doel van de keeper van het Oostenrijkse Sturm Graz. PSV leidt met 1-0. 1 wissel aan de kant van de Oostenrijkers. Yusuf Gazibekovic, een Bosnische verdediger, is gekomen. En eruit is de man uit Malawi. Dat is Dante, die is er niet meer bij. Nu balbezit eventjes voor de Oostenrijkers die matig spelen. Dit is uitstekend werk weer van Sangare op het middenveld die goed speelt. Mocht u denken, wat is het toch stil daar? Het is inderdaad nog steeds zonder publiek. En dat zal nog wel eventjes zo duren als Bruma de bal heeft aan de linkerkant. Heeft de bal binnen doorgegeven. Mooi gedaan. Vinicius, kan hier iets mee? Nee hoor. Hij raakt hem weer kinderlijk kwijt. Helaas voor hem. Maar het is niet nog de spits. Hij heeft af en toe de afgelopen weken iets laten zien waarvan je denkt, hé, hij kan voetballen, maar vandaag is het weer huilen met de klep dicht. Ondanks het feit dat hij een doelpunt heeft gemaakt uit een penalty. Maar ook die was zo slecht genomen dat het echt verboden moet zijn om dan nog te juichen. Hij deed het wel. Ook zo die armen over elkaar van, kijk mij eens. Ik heb gescoord. Maar nou, dat was niet best, maar PSV leidt wel met 1-0 na 48 minuten spelen tegen een zeer matig Sturm Graz. Eens kijken of het lachen is met de klep open bij Jeroen Guter. Ja, wel bij AZ, want er viel genoeg te lachen een minuut voor de rust. Met die goal van Evjen in een heel matig, want dat is ook wel het woord dat je bij deze wedstrijd kunt gebruiken. Matige wedstrijd tussen Jablonec en AZ. AZ dat de bal heeft 2 minuten gespeeld in de tweede helft. Hatsidiakos zoekt, vindt geen afspeelmogelijkheid. Daarom maar weer terug naar Martins Indy. En Martins Indy weer terug naar de doelman. Dit hebben we al een aantal keren zien gebeuren. Dan schuift de tegenstander wel wat op. Dan gaat AZ het nog eens proberen. Is er wel wat meer ruimte tussen de linies. En wie weet kan AZ ervan profiteren. Het inspelen van Pavlidis, die zich uit de punt van de aanval heeft laten zakken. In de middencirkel speelt de bal naar de rechterkant. Richting Von Witry. Witry naar Hatsidiakos. Hatsidiakos op Mietje, die zich dan ook aanbiedt. Maar het gebeurt allemaal eigenlijk in een heel laag tempo. Het is allemaal heel voorspelbaar. En Jablonec kan zich daar vrij eenvoudig op instellen. Nu stapt Hatsidiakos in. Stuurt hij een paas in de richting van Carlsen. Maar die paas is heel matig. Kan makkelijk worden gelezen. Lang duurt het balbezit van Jablonec niet. AZ mag het nog eens proberen. Dit keer met Klaasie. Klaasie naar de linkerkant. Naar Wijndal. Wijndal naar Martins Indy. Martins Indy weer naar zijn collega centrumverdediger Hatsidiakos. En zo is het dus eigenlijk een beetje schaken. Een beetje wandeltempo voetbal. AZ hoeft natuurlijk ook niet bij die stand van 1-1. Een punt is genoeg in dit duel. Maar als je kijkt naar de kwaliteit van de tegenstander, ja, dan moet AZ hier toch eigenlijk gewoon gaan winnen. Want jongens, als je het op zo'n manier moet doen, dat zou dan toch ook wel heel matig en treurig zijn. Nu een paar zijn richting van Carlsen. Carlsen maakt zich los. Carlsen met de kans. En dan wil hij hem over de keeper heen tillen, maar dat mislukt. Ineens, na een peer van achteren, komt de bal terecht bij Jesper Carlsen, die met 2 man in de rug de bal wel bespeelbaar weet te maken. Maar vervolgens slaagt hij hem er niet in achter die doelman Jan Hanus te leggen. Dit was een goede mogelijkheid op de tweede treffer voor AZ. Maar Carlsen laat hem liggen. Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it. And it isn't alright. I'm not gonna make it. And I take my shoes untied. I'm like a broken record. Record and I'm not playing right. Just so to go out by, kill me. Till you tell me I'm the heavenly phone. So hold tight. Come on, come on. Every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really saw me. I wanna know. Oh. is still getting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And you really someone I wanna know. Up shaking just to let you know that. Play and higher power. Zullen even kijken waar wij naartoe gaan met het voetballen. Zullen we even naar Andy Houtkamp gaan, PSV? Ja, weet je wat ik een heel mooi woord vind? Ik vind het woord armetierig vind ik zo'n mooi woord. Omdat het helemaal past bij deze wedstrijd. Zowel van PSV overigens als Sturm Graz. Maar met name Sturm Graz speelt heel matig 1-0. De voorsprong, ja, dit is ook weer typisch zo'n bal die bij deze wedstrijd past. Gewoon echt in het luchtledige geschoten door de aanvoerder van PSV, Ramaljo. En makkelijk opgepikt dus achterin door Sturm Graz. Dat zojuist zelfs nog even in de aanval is geweest. Dat gebeurt ook niet al te vaak. Een hoekschop kregen ze, maar het leverde gelukkig voor PSV niets op. 1-0. De voorsprong in de 45e minuut benutte penalty van Vinicius. Nu wordt er weer een beetje heen en weer getikt. Dat ging helemaal mis in de eerste helft. Vlak voor de penalty toen Götze onderuit werd gehaald. En dat een penalty opleverde. Nu komen ze er wel uit, de Oostenrijkers. En is de balbezit aan de rechterkant. Kijken of dit... Nee hoor, hele matige bal weer naar voren. Een makkelijke prooi voor de keeper van PSV, Joël Drommel. Die weinig te doen heeft. Ik heb even gekeken naar de bank van PSV. Met Obispo, met Marco van Ginkel en Davy Prupper en Vertessen. Dat zijn wel bekende namen, maar er staan ook drie hele jonge jongens op. Dennis Vos, Jeremy Antonissen, jongen van Curaçao, aanvaller. En Jensen Zeelt, die zitten allemaal op de bank. Misschien dat we nog wel iemand gaan zien. Bijna was er een mogelijkheid als Ritsu Doan weg is. Ritsu Doan nog steeds. Mooie beweging. Bruma, ja! 2-0. Uitstekend gedaan door Ritsu Doan. Die met een beetje mazzel, dat hoort er ook bij, de bal meekrijgt. En hem bij Bruma krijgt. En Bruma scoort voor PSV. Nou, de speaker gaat helemaal uit zijn dak. Doet hij voorbij. Doe maar niet hoor. Hoeft niet. En het is uitstekend gedaan dus door Bruma. Die scoort voor PSV zijn eerste Europa League doelpunt. En zo leidt PSV met 2-0 tegen Sturm Graz. Goed, de armetierig, maar wel lekker 2-0. Jabales tegen AZ, daar zit Jeroen Grutte van te genieten natuurlijk. Ja, met volle teugen, Robert. Ja. Het is echt... Het water loopt me uit de mond bijna. Het is fantastisch allemaal. Een schitterende overtreding nu weer van Jeleni. Die leidt tot een gele kaart. Nou, dit is trouwens wel echt een hele smerige, hoor. Als de scheidsrechter dit goed had gezien, had hij ook misschien wel rood kunnen geven. Evjen, het slachtoffer. De noppen van Jeleni zo in de Achillespees van de Noorse doelpuntenmaker. En ja, nogmaals, als Schüttengruber dat beter had gezien... dan had hij Jeleni waarschijnlijk van het veld gestuurd. Heeft hij niet gedaan. Zo gaan we met 11 tegen 11 verder. Wordt er even gekeken of Evjen de wedstrijd kan voortzetten. Want dit was een pittige overtreding en dus ook een behoorlijke blessure. Hij wordt nu op de been geholpen... Natuurlijk hebben ze Gudmundsson nog achter de hand om eventueel in te vallen. Zit in de 11e minuut naar rust. Maar voorlopig wordt het geprobeerd met Evjen. Bij die stand van 1-1. Ja, armetierig Andy. Wordt die goal nou goedgekeurd of niet? Wordt er nog even naar gekeken? Er wordt nog steeds naar gekeken. Het is op het randje. Maar de check is over. En er mogen spelers in gaan komen. Ik zie staan... is dat Armando Obispo? Ja, inderdaad. Armando Obispo staat klaar om in te vallen. En Jorben Vertessen. En ik denk dat de goal gewoon telt. 2-0. Het was op het randje. Nou, Vinicius gaat naar de kant. En gaat ook Boscarli naar de kant. Zo te zien wel. In ieder geval gaan we wissels krijgen. En het doelpunt, dat telt. Dus PSV leidt met 2-0. Goed, nou gelukkig. Naar 2-0, Jeroen. Het spel is hervat bij Jablonec AZ. Evian gaat omhoog. Verlengt de bal en komt dan zodanig neer dat hij er weer bij gaat zitten. Die is hard geraakt zojuist. En ik denk dat hij naar de kant gehaald moet worden om grotere schade te voorkomen. Wordt nu naar de kant gekeken zo van wat doen we? Evian weer gaan zitten. Probeert weer te staan. Ik denk dat Gudmundsson snel het trainingspak uit moet doen. Want anders dan maak je de schade bij zo'n voetballer alleen maar groter. Hij schudt nu ook het hoofd zo van nee, dit gaat eigenlijk niet meer. Als Wijndal klaar staat om de ingooi te gaan nemen. Voorlopig gaan we dus verder met Evian op het veld. Pavlidis verlengt. Carlsen kan de bal niet meenemen. Dan Jablonec, maar dan gaat de bal weer heel knullig over de zijlijn. Wat een ongelooflijk... Ja, matige pool. Matig hebben we natuurlijk al diverse keren gebruikt dat woord. Maar matige pool is dit, die groep D met Jablonec. Dat notabene nummer 2 is. Met Randers op een derde positie. En Kloes dat slechts 1 punt wist te behalen. AZ komt er nu uit via de linkerkant met Carlsen. AZ is er toch wel aan zijn stand verplicht om dit duel te winnen. Hoe moeizaam het ook gaat dit seizoen. Carlsen probeert er langs te komen. Dat mislukt. En dan gaat via Carlsen zelf de bal over de zijlijn. Mag Jablonec op eigen helft toch weer een ingooi gaan nemen. Eens kijken of daar wat tempo bij gemaakt wordt. Voorlopig niet is het kijken wat de rechtsback Holik doet. Heeft hij mensen tot zijn beschikking. Niet heel erg veel. Klaasie wijst wat. Daar gaat de bal ook inderdaad naartoe. Die speler stond in de dekking. En via Kratochvil gaat de bal dan over de zijlijn. Mag AZ nu zelf ingooien. Dat doet Martens in. Die richting zijn doelman. Die speelt de bal over de breedte. Moet AZ nu toch even oppassen. Want dit kan wel eens wat gevaar opleveren. Maar Hatzidiakos schiet de bal naar de helft van Jablonec. Wordt hij wel opgevangen door de thuisploeg. Komt hij met dezelfde snelheid terug. En kan er misschien nu een voorzet gaan komen van de linkerkant. Er wordt de eerste actie gemaakt door Pilar. Pilar legt de bal terug. En dan zou er misschien een actie gemaakt kunnen worden door Kratochvil. Maar die loopt de bal vervolgens weer over de zijlijn. Ja, dit is het niveau van de wedstrijd. En het is niet echt geweldig om naar te kijken. Maar 1-1 is een stand waar AZ voorlopig wel mee kan leven. Want als het zo blijft, wint het de poel. Ja, PSV is nieuwe krachten ingebracht. En hier is nog wel eens wat te doen om dat wisselbeleid van Roger Smit. Zijn dit logische wissels? Ja hoor, Boscarli naar de kant en andere verdediger in. Armando Obispo en Vinicius. Die ondanks dat hij gescoord heeft, geen bal heeft geraakt. Dat is knap, hè? Dat je scoort zonder dat je een bal fatsoenlijk hebt geraakt. Maar hij is het gelukt met die penalty die benut is. Waar de keeper nog steeds van baalt. Want die ging echt door de grond. Die kon hem echt zo oppakken en dook er overheen. Nu een vrije trap voor PSV. Nadat Bruma dus de goal heeft gemaakt die PSV op 2-0 bracht. Na een goede actie van Doan. Nu de vrije trap vanaf de linkerkant met Mauro die hem gaat nemen. De goede koppers staan voorin. Vertessen helemaal achterin. Die kan ook wel aardig koppen. Maar hij komt bij de eerste paal. Wordt weggekopt met moeite door Stankovic. En opgevangen door PSV. Doorgekopt naar voren. Bij wie komt hij uiteindelijk terecht? Uiteindelijk komt die bal dan terecht bij Obispo. Obispo heeft gepaast en dan gaat de bal naar Gutierrez. Gutierrez naar de linkerkant, naar Mauro. Mauro helemaal terug. Want PSV leidt na een dik uur spelen en dat is goed. Als je ook weet dat Monaco met 2-1 voor staat als PSV nog steeds in de aanval is met Bruma. Bruma schiet zo, dat is niet echt zo'n slecht schot. Gaat een half metertje over het doel van de keeper van Sturm Graz, Jörg Siebenhandel. Nee, hij moet niet overmoedig gaan worden. Het is leuk dat hij scoort. Het is zijn eerste in de Europa League, Bruma. Maar zo vaak heeft hij niet hele goede dingen laten zien dat hij nu vanaf 30 meter de bal in de kruising kan jensen. Dat lukt niet. Wel staat PSV voor, onder andere door een goal van Bruma met 2-0 tegen Sturm Graz. Machines sprung from cages on Highway 9 from where blij dat het niet gescoord is. Born to Run, Bruce Springsteen. En er komen hier allerlei verhalen los over een spoedere toertje. Parijs, afgebroken uitlaten, wat al niet meer. Ja, Robert. In 16 uur heen en weer. Je hebt zijn kaartje nog, hè? Ik heb het kaartje nog, 1985. Uitlaat afgebroken, met een gebroken uitlaat terugrijden. Heen en weer rijden, concert bijgewoond. En dat allemaal in 16 uur in Parijs. En nog op tijd voor deze avond ook. Geweldig. Ook nog, ja. En die heeft ook wel eens concert bijgewoond, volgens mij. Ik vind je wel een type voor Springsteen. Absoluut niet. Nee, ik vind het echt verschrikkelijk. Arme tieren zeker. Och, verschrikkelijk. Nee. Dat is toch geen muziek, jongens. En dan ook nog met die rare liedjes over kleine kindjes en zo. Nee hoor, dat is niet mijn type. Doe mij maar Steely Dan of iets dergelijks. Oh, ja. Het is, Of een goede wedstrijd in Eindhoven. Ja, ik ben benieuwd wanneer ik die een keer te zien ga krijgen. Maar nee hoor, het is knap. Ze staan 2-0 voor. PSV, we zitten in de 67e minuut. Storm Graz begint veel te wisselen. Er komen nu wat andere jongens bij, want ze hebben het een beetje opgegeven. Het wordt wel een hele mooie avond zo voor PSV. Want als je naar de pool kijkt, eerste staat Monaco. Staat nog steeds 2-1 voor tegen Sociedad met 11 punten dan. En PSV zou dan op 8 punten komen en Sociedad op 6 punten. Met nog één wedstrijd dus te goed. Die uitwedstrijd tegen Sociedad. Sociedad moet dan winnen. Overigens is PSV nu al zeker van overwinteren in de conference. League, want daar moeten ze nog wel een wedstrijd, geloof ik, voor spelen. Ja, dat is allemaal heel lastig met die rare nieuwe toestanden. Maar ze doen het dus goed wat dat betreft. Hey, ik zie Davy Prupper. Die gaat zich klaarmaken om in te vallen in het team. Krijgt het laatste instructies van André Ooyer. Vrije trap voor PSV op de middenlijn. Dus Prupper krijgt ook weer wat minuten. Het is wel lekker dat je zo'n tegenstander hebt en dat je dus nog wat mensen wat minuten kan geven. Zoals Davy Prupper nu speelt PSV de bal rustig rond. Gaat de bal zelfs naar keeper Drommel, die niets te doen heeft gehad vooralsnog. En nu even buiten zijn strafschopgebied met een aardige paas richting Bruma komt. Die is op de stropdas, dus dat is mooy. Als hij een stropdas zou hebben gehad. Als Sangaré nu de bal paast naar de linkerkant naar Mauro. Mauro naar Bruma. Bruma terug naar Mauro. Mauro weer naar Bruma. Ja, ze kunnen lekker rondtikken, want de Oostenrijkers bakken er niet veel van. Hebben er ook eigenlijk helemaal geen zin in. Dat is duidelijk te zien. Het staat 2-0 voor PSV. En dat is gewoon goed en lekker en fijn voor de Eindhovenaren. Goed, Jeroen. Muziekvriend. Ja. Ja, toch? Ik zit net te denken. Dat is een enorme omissie. Het feit dat ik Bruce Springsteen, de boss, nog nooit live heb gezien. Oh, terwijl ik toch naar honderden concerten ben geweest. Ja. Oh. Maar wat niet is, kan nog komen. Deze wedstrijd mogen jullie wat mij betreft eventjes vergeten. En dan starten we nog een keer in. Ik denk dat we daar meer plezier aan beleven. Doe maar een paar verzoekjes, Jeroen. Ik mail zo al eventjes de een en ander door. Stand 1-1 bij Jablonec AZ. We zitten in de 68e minuut. En wat gebeurt er toch ongelooflijk weinig. Ja, er gebeurt wel het een en ander. De bal wordt regelmatig rondgespeeld. De bal gaat vaak over een zijlijn of een achterlijn. Nu een paas in de richting van Pavlidis. Maar die staat dan weer buiten spel. Wat we toch ook vooral zien zijn veel overtredingen. Nare overtredingen. We hebben de man die uit de wedstrijd werd geschopt, Evjen, inmiddels naar de kant zien gaan. En die is vervangen niet door Gudmundsson, maar door Tijani Reinders. Die zich al één keer wist te onderscheiden met een aardige actie. Maar ook toen werd hij ten val gebracht. Het is dus gewoon eigenlijk een hele nare wedstrijd om naar te kijken. Het enige positieve dat er gezegd kan worden is dat bij deze stand AZ de pool wint. Dus geen goal meer incasseren en AZ is door naar de achtste finale van de Conference League. De bal weer naar voren gespeeld. Maar dan met een sliding kan Jablonec bal heroveren. Alleen eindigt hij dan in de voeten van Mietje. Mietje draait zich los van een tegenstander. Dat is aardig gedaan. Dan levert hij in bij Reinders. Reinders draait om de as. Kijkt naar voren. Kan daar de bal niet kwijt. Draait nog een keer om de as. Speelt dan in op Klaasie. Die wordt gestuit door een tegenstander. Het gebeurt allemaal op het middenveld. Dan weer een poging van Jablonec om eruit te komen. Nou, wie weet lukt dit. Via de linkerkant gaat de bal naar voren. In de richting van Malinski. Maar die paas is ook weer niet goed. Kan de bal makkelijk worden gepakt door doelman Vindal Jensen. Zo hobbelen deze twee teams voorlopig verder. Stand 1-1. AZ dus niet in gevaar. Kom op met een lekker muziekje. Gaan we geen muziekje doen? Gaat toch naar Andy? Ja, natuurlijk. Oh, zometeen doen we misschien. Ik dacht dat we het over muziek hadden. Muziek, hè? Nee, ik hoor dat goed. Nou, doe eens een voorstel, Andy. Nou ja, ik zei al Steely Dan, maar ik vond bijvoorbeeld Coldplay, wat jullie net lieten horen, ook uitstekend. Heerlijke muziek. En zo heb ik er nog wel tientallen hoor. Maar ja, die kunnen niet allemaal dezelfde smaak hebben, gelukkig. Het is balbezit voor Sturm Graz. Over geen smaak gesproken. Ik heb te doen voor de mensen die thuis zitten en voor Sturm Graz zijn. Want jongen, wat is dat een schille elftal zeg. Verschrikkelijk, niet om aan te zien. Met balbezit nu voor PSV. Gewisseld. Marco van Ginkel is gekomen. Davy Prupper is gekomen. En Götze en Gutierrez zijn naar de kant gegaan. 2-0 PSV leidt. We zitten in de 71ste minuut. Met balbezit voor PSV uiteraard. Want die hebben eigenlijk constant balbezit. Doen het op zijn 11-30ste. Doen het rustig aan. De aanval nu ook weer via Sangaré. Die weer heel erg sterk is hoor, op dat middenveld. Is echt een meneer aan het worden bij PSV als middenvelder. En ook is Schmid zeer tevreden over hem. Gutierrez mocht dus naar de kant. Hebben we wat minder van gezien vandaag. Maar die heeft ook gewoon goed gespeeld. Ja, als je tegen deze ploeg nog slecht speelt. Terwijl nu een slechte paas van Prupper is. Die wordt simpel onderschept door Sturm Graz. En kan Sturm Graz dan één keertje gevaarlijk worden. Ik gun het ze bijna wel, maar het lukt niet. Het is weer een verdediger Ramaljo voor een PSV die ertussen zit. Bal over de zijlijn. PSV mag gooien. 71,5 minuut gespeeld. 2-0. De thuisploeg leidt tegen de uitspelende ploeg. NPO Radio 1. Clemens Peters is binnen voor het NOS Journaal. Bij een brand in een kolenmijn in Siberië zijn 52 mensen omgekomen. Onder hen zijn 6 reddingwerkers die omkwamen toen ze op zoek waren naar mijnwerkers die nog werden vermist. De brand brak uit in een ventilatieschacht. Er zijn ook bijna 240 mijnwerkers gered. Het ziet er niet naar uit dat er voor Sinterklaas een regeerakkoord is. De informateurs Remkes en Koolmees schrijven aan de Tweede Kamer dat er wel vorderingen zijn gemaakt tijdens bijeenkomst op landgoed de Zwaluwenberg, maar dat de Kamer na 5 december verder wordt bijgepraat. Staatsbosbeheer heeft 29 koninkpaarden gedood die agressief gedrag vertoonden naar mensen toe. De dieren stonden in het Oostvaartersveld bij Lelystad. Volgens de boswachter was het de schuld van mensen dat de groep paarden zo opdringerig waren geworden. Ze waren namelijk veel geaaid en gevoerd. In Heerlen heeft de Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst een illegale sigarettenfabriek opgerold die vol in bedrijf was. Daarbij zijn 23 mannen uit Oost-Europa aangehouden. Er werden volgens de Fiat elke dag 2 miljoen sigaretten gemaakt. Langs de lijn en omstreken. 2 miljoen sigaretten per dag, man, mijne. Goed, we gaan zo afwachten en kijken hoe die wedstrijden zich verder ontwikkelen. PSV Sturm Graz en FK Jablanec tegen AZ. Het echte spektakel speelde zich vooral in het begin van de avond af. Cyril Dessers was vanavond onder andere de grote man bij Feyenoord. Dankzij zijn 2 goals pakte de club een punt tegen Slavia Praag en daardoor de groepswinst. Dessers viel in de eerste helft in voor de geblesseerde Brian Linssen. En je zou toch zeggen dat Arne Slot de Belg nu toch een keer een kans in de basis zou moeten geven? Ja, ik vind het heel moeilijk om daarover te spreken, omdat ik dat niet heel collegiaal vind naar bijvoorbeeld de andere spitsen toe of naar de trainer toe, want daarmee breng ik hem misschien in een lastig parket of onder druk. En misschien ben ik daar dan ook te braaf in, maar ja, ik heb het al een paar keer gezegd. Ik pin me op dit moment niet vast op een basisplaats. Wat ik in het verleden wel deed, en dan is het iedere keer een teleurstelling. En nu, ja, ik zeg het, als ik er moet staan, dan probeer ik zo klaar mogelijk te zijn. En ik denk dat de laatste weken zeker heel goed lukt. En als ik er vanaf de eerste minuut zou moeten staan in de wedstrijd, dan denk ik dat ik er ook zal staan. Maar als de trainer me nodig heeft vanaf de 20ste minuut, of vanaf de 65ste, of vanaf de 85ste minuut, dan zal ik er ook staan. En zo heb ik het mezelf ingeprent. En zo probeer ik ermee om te gaan. Want het is niet gemakkelijk, maar dat is denk ik wel de beste manier om ermee om te gaan. Een hoffelijke Cyril Dessers was dit. Goed, Jeroen, Jablonec tegen AZ. Wissel bij Jablonec. Huska gaat naar de kant. Dolezal komt voor hem in de plaats. Ja, Jablonec moet toch iets. Helftal van Petter Rada wil winnen om op die manier toch nog een beetje de druk op te voeren op AZ. Zelfs dan zou het verschil nog altijd 2 punten blijven. Maar wel een hoekschop nu voor de thuisploeg. Die kan makkelijk worden weggekoopt door Reinders. Bal opgepikt aan de linkerkant door Povazjanic. Dan krijgen we wat heen en weer getik. Maar komt er ook iemand vrij? Ja, misschien nu kan er weer een voorzet komen. Die is laag en via het lichaam van Klaas gaat de bal dan over de achterlijn voor een volgende hoekschop. Wie weet kan het inderdaad nog even spannend gaan worden daar voor AZ in het laatste kwartier dat bijna op het punt van aanbreken staat. Bal wordt neergelegd door Krop. Die gaat de bal inbrengen wat aan de lage kant blijft liggen. En via het achterwerk van Hatzidiakos hobbelt de bal dan in de handen van doelman Petter Vindal Jensen. Zo had dit niet heel veel om het lijf. Werd Cvancara, de spits van Jablonec, niet bereikt. Het is dus een weinig imposante tegenstander voor AZ. Maar ja, ook AZ imponeert niet. Eigenlijk al het hele seizoen bijzonder stroef. Het voetbal van het elftal dat natuurlijk wel Stenks, Boadu, Koopmeiners en Svensson moet missen. Die zijn allemaal vertrokken. Maar als je kijkt naar de kwaliteit op het veld, dan is het natuurlijk toch nog echt wel dik in orde. Alleen voetbalt AZ niet als een team. Nu komt er wel misschien een kans. Komt er misschien zelfs de 2-1. Nee, deze inzet gaat naast. Nou, dit was dan de mogelijkheid om de zaak te beslissen. Maar De Wit laat dat na. Opeens komt AZ een keer aardig door met een paasje van Pavlidis. Dan neemt De Wit de bal mee. Moet hij wel eventjes proberen zijn balans te bewaren. En dat gaat dan ten koste van de afronding. Het scheelt niet gek veel. Maar een goede aanval van AZ. Daar hebben we lang op moeten wachten. Maar het was er wel eentje die met een doelpunt bekroond had kunnen worden. Misschien wel moeten worden. Maar dat gebeurde niet. Zo blijft het 1-1 tussen Jablonec en AZ. Nog een kwartier in Eindhoven. PSV tegen Sturm Graz. Tijd voor het offensief van Sturm Graz, Andy? Ja, als ze dat zouden kunnen, zou het heel leuk zijn. Maar nee, nee. Deze bal ook die ze nu spelen. Geierhofer, net ingevallen, speelt de bal in één keer over de zijlijn. Terwijl David Affengruber zojuist veel pijn had. En ook nog steeds pijn heeft. Maar ja, probleem bij Sturm Graz, bij een 2-0 voorsprong voor PSV, is dat ze al 5 keer gewisseld hebben. En dus niet meer kunnen wisselen. Nu moet die Affengruber ook nog de bal proberen weg te spelen. Dat lukt maar half. Want die heeft echt nog steeds veel pijn. Terwijl er eigenlijk niet zoveel aan de hand was bij de overtreding gezien door de scheidsrechter. Ook nu weer. Ja, die scheidsrechter fluit warrig. Raskowski uit Polen. Gaf net Rits Doan een gele kaart. Volkomen onterecht. Want die speelde de bal waar diezelfde Affengruber wel bij geblesseerd raakte. Maar ja, dat kan gebeuren. Dus moet hij nu hinkelend verder. Affengruber en Sturm Graz hinkelt eigenlijk al de hele wedstrijd. En PSV staat met 2-0 voor. Is lekker bezig. Nu nog Davy Prupper die een paar goede acties heeft. Want de ballen die hij tot nu toe heeft geraakt komen niet zo goed aan. Maar hij speelt ook dermate weinig dat je hem niet veel kunt euvelduiden. Bal over de zijlijn. Sturm Graz mag gooien. Het is nog altijd 2-0 voor PSV. Herken je hem, Andy? Hey, ja. Ricky, don't lose that number. Ja, Andy, don't lose that number. Inderdaad, Stilly Dan. Nou, bij deze dan speciaal voor jou. Andy, laat voetbal even naast je. We hear your leaving, that's okay. I thought a little wild time had just begun. I guess you kind of scared yourself, you turn and run. But if you have a change of heart, Ricky, don't lose that number. You don't wanna call nobody else. Send it off in a letter to yourself. when you get home. Ricky, don't lose that number. Ricky, don't lose that number. Ricky, don't lose that number. Ja, die spelers van PSV en Sturm Graz, die weten dat als ze scoren, ja, dat de plaatje weggedraaid wordt. Dus nee, laten we dat nee, vooral dat, niet doen. Nee, want dan had ik moeten zeggen tegen de regisseur, de uitstekende regisseur, jongens, doelpunt beëindigd. Die, dat had ik niet gezegd natuurlijk. En had ik had ook niet moeten horen dat Jeroen Guter met het doelpunt was gekomen. Want dan had ik hem nooit meer aangekeken. Maar wat een kansen tijdens dit nummer de afgelopen, wat was het, 3,5 uur? Ik wil het daar niet over heen, heb ik niet gezien, sorry. Nee, niet gezien. Ja, nee, een grote kans voor een van de invallers van Sturm Graz. De eerste en enige kans tot nu toe. Niang Bo, man uit Ivoorkust, die schoot van ver. En dat was een goede redding van Drommel. En een afgekeurd doelpunt van PSV van Vertessen, die een half metertje buitenspel stond. Ja, het is om des keizers baard, hè, want het staat 2-0 voor PSV. PSV is sterker, is beter. En het is uitspelen wat dit betreft, wat deze wedstrijd betreft. En dan gaan we naar 9 december kijken. Naar, terwijl Vertessen bijna slim ertussen zit, 9 december. De wedstrijd uit tegen Real Sociedad. Als PSV daar moet aantreden met 2 punten voorsprong in de pool tegen de thuisploeg. Dus een gelijkspel in Sociedad zou bij Real Sociedad zou een uitstekend resultaat zijn. Want dan ga je overwinteren in de Europa League. En het gaat al zo goed met al die Nederlandse ploegen ook vanavond weer. Dus met PSV als enige tot nu toe winnend. Met 2-0 voorstaand. En ik durf wel iets daarop in te zetten, hoor. Dat ze gaan winnen. 2-0, 3-0 of 4-0. Dat zullen we gaan zien. In ieder geval volgens nog 2-0. Kleine 10 minuten nog. Heeft AZ om die winnende er nog even bij te prikken, Jeroen? Ja, dat zou mooi zijn. Er is gewisseld. Gudmundsson is in de ploeg gekomen alsnog. En ook Sugawara erbij. Pavlidis en Von Witry naar de kant. 1-1 de stand nog altijd. AZ heeft weinig te duchten van Jablonec. Dat ook heeft gewisseld de doelpunt te maken. Kratochvil is naar de kant. En zijn vervanger heet Thomas Hübschmann. De mensen die het voetbal enigszins volgen, die kennen die naam wel. Hübschmann, die loopt al heel lang mee. 40 jaar inmiddels. Bouwt af bij Jablonec, 58 interlands voor Tsjechië. Diverse eindrondes meegemaakt. Dat is dus een grote speler op zijn retour. Die kan dus nog even meedoen in deze wedstrijd. Als er wordt verdedigd door Jablonec, bal teruggekopt op doelman Jan Hanusch. Die probeert het spel te versnellen met een uitgooi. En daarmee vindt hij Krop, de linksback, maar die levert in. Dat was een paas die eenvoudig te verdedigen was voor Sugawara. Wie weet kan AZ dan in de tegenaanval wat doen. Maar het gaat allemaal weer op zijn 11-30ste. Het rondspelen van de bal weer terug. Via de rechterkant naar Martins Indy. En die vindt dan aan de linkerkant Owen Wijndal. Die we eigenlijk heel weinig hebben gezien. Op de wijze waarop we hem eigenlijk zo graag zien. Offensief met van die rushes. Dat hij uitkomt aan de achterlijn. En dan vervolgens mensen in stelling kan brengen. Dat hebben we misschien 1 of 2 keer gezien. Dit is wel een aardige paas naar de rechterkant. Er komen mensen in beweging onder wie Gudmundsson. Ook De Wit daar. Alleen is de voorzet niet goed. Dan was dit het moment geweest misschien voor AZ om die tweede erin te prikken. We zien nu wel dat AZ toch de betere ploeg is. De ploeg met meer kwaliteit in de slotfase van deze wedstrijd. En als AZ het in stijl wil doen, het bereiken van de 8e finale van de Conference League. Ja, dan moeten we er nog eentje gaan maken. En het lijkt erop alsof dat misschien toch gaat gebeuren in deze slotfase. Met Mietje, die even terugspeelt op Hatzidiakos. Hatzidiakos naar Martins Indy. Die krijgen we een driehoekje met Reinders. Die zich omdraait en dan toch in de richting van het doel van Jablonec loopt. Speelt af op De Wit. De Wit, toch maar weer even terug. Alle spelers minus de doelman van AZ op de helft van Jablonec. Gudmundsson aangespeeld. Zoekt de combinatie. Dat lukt, maar het rammelt wel. Sugawara dan toch maar even naar de rechterkant op. Carlsen krijgt de bal terug. Op de achterlijn Sugawara met een poging vanuit een heel moeilijke hoek. Maar dan gaat die bal over de lat. Terwijl Gudmundsson zich afvraagt, waarom zet je hem niet voor? Nou, diezelfde vraag zou ik willen stellen. Andy, PSV, nog een minuutje of 5, 6 volhouden? Ja, en voor heel veel mensen zal dit een wedstrijd zijn die gauw wil vergeten. Voor 1 jongen van 19 jaar zal dat nooit gebeuren. En hij komt nu het veld in voor Rins Doan en zijn naam Jeremy Antonissen. Jongen van Curaçao, 19 jaar. En die maakt zijn debuut voor PSV. En dat is leuk, want dat weet je over 100 jaar als hij zo oud zal worden. Maar tegen die tijd zal dat vast wel. Zal hij dat herinneren? Want hij maakt nu zijn debuut dus. De aanvaller die bij Curaçao op Curaçao geboren is. En bij PSV dus speelt. Leuk voor hem dat hij de laatste minuten nog mag meedoen in zijn eerste wedstrijd in het eerste van PSV. Bal over de zijlijn gegaan. Kijken of hij ook nog wat in aanvallend opzicht kan doen. Als de bal in de lucht is en Prupper het kopduel wint. En eerste balcontact van Antonissen niet bij een medespeler terechtkomt. Zullen we niks van zeggen, want hij moet nog wennen. Als PSV wel weer in balbezit is via Vertessen. Maar die raakt de bal wel. Gaat de bal over de zijlijn. Mag er gegooid gaan worden door Sturm Graz. Nog 3 minuten. 2-0 de voorsprong. Doelpunten Vinicius en Bruma. Vinicius vlak voor rust was toch wel een belangrijke, de benutte penalty. En hij zit lachend op de bank naast Eric Gutierrez en met Ritsu Doan, die een goede wedstrijd speelde voor hem. Maar PSV heeft weinig te duchten gehad van de Oostenrijkers, die een hele matige wedstrijd speelden. Ook Mario Götze dus gewisseld, goed gespeeld en balbezit voor de mannen uit Oostenrijk. Daar is een kans zelfs en een... Nee, geen doelpunt. Bal gaat in het zijnet. Het schot was van Anderson Niangbo, de Ivoriaan. Bal is onderweg aangeraakt en daardoor ging hij er niet in. Hij heeft hetzelfde soort haar als zijn landgenoot die bij PSV speelt, Sangaré. En dat betekent dat we een hoekschop krijgen. Maar ja, het gaat om des keizers baard, jongens. 88 minuten gespeeld. 2-0 PSV. Ja, dus de spanning zit natuurlijk bij Jablonec tegen AZ. Jeroen, 1-1. En de grote vraag is natuurlijk, hoeveel extra tijd komt erbij zometeen? Ja, als ik een glazen bol had, Robert, dan zou ik het je nu vertellen. Maar als ik ga gokken, dan denk ik toch wel een minuutje of 5. Spel heeft diverse keren stilgelegen. Ook zojuist nog moest een speler van Jablonec worden opgelapt. Na een luchtduel waarbij Martens Indy ook de arm gebruikte. Het was allemaal niet heel zwaar. Maar de scheidsrechter vond het toch wel weer een gele kaart waard. Dat was nummer 7 van deze wedstrijd. Stand nog altijd 1-1. 88ste minuut bij Jablonec AZ. Dat zich met deze stand dus gaat kwalificeren voor de achtste finale van de Conference League. En het is toch wel weer opmerkelijk en ook knap van het Nederlands voetbal. Want er gaat opnieuw deze ronde geen nederlaag worden geleden. We hebben natuurlijk al de overwinning gehad van Ajax op Besiktas. We hebben eerder vanavond het gelijkspel gehad van Vitesse tegen Ren. En de remise van Feyenoord in Praag, ook in Tsjechië tegen Slavia. En nu dus een overwinning voor PSV aanstaande. En AZ nog altijd op een punt. En dan gaan we ook weer toch aansluiten in de zogenaamde coëfficiënte Polonaise. Want dat speelt natuurlijk op de achtergrond allemaal mee. Die goede prestaties van de Nederlandse clubs die gaan leiden tot resultaat op termijn. Met misschien wel 2 Champions League deelnemers als dit allemaal zo doorgaat. In ieder geval ziet het er mooi uit. Feyenoord al zeker van de volgende ronde van de Conference League. En AZ dus ook bijna. PSV houdt uitzicht op de volgende ronde van de Europa League. Ajax al in de volgende ronde van de Champions League natuurlijk. En ook Vitesse kan gewoon nog een rondje doorgaan als het die laatste wedstrijd gaat winnen van Moura. Dat is toch het zwakke broertje in de pool van Vitesse. Hoewel, Moura versloeg vanavond Tottenham Hotspur. En daar zijn ze voorlopig nog niet over uitgesproken in Engeland. Ik kijk nog eventjes naar deze wedstrijd met AZ. Dat de bal laat rondgaan. Dat doet het allemaal in de verdediging. Met af en toe middenvelder die zich daarbij meldt. In dit geval Mitchell. Mitchell nu wel met een versnelling. Speelt de bal naar de rechterkant op Sugawara. Sugawara toch maar weer terug op Reinders. Reinders begint een dribbel. Wil weer meegeven aan Sugawara. Die paas is niet goed, maar het uitverdedigen van Jablonec ook niet. Komt de bal in de voeten van Mitje. Mitje zoekt de combinatie met De Wit. Die weet Sugawara te bereiken. Dit is een goede combinatie van AZ. Sugawara met de voorzet. Maar die weet geen ploeggenoot te bereiken. Dit was eindelijk weer eens een keer een aanval van AZ. Die, ja, hoe zou ik het zeggen, herkenbaar was. Het voetbal van AZ dat we kennen van de voorgaande seizoenen met veel bewegende mensen, met combinaties die kloppen. Dat hebben we vanavond zo weinig gezien in deze wedstrijd tegen Jablonec. Maar hier even een oprisping van de ploeg van Pascal Jansen. 1-1. Dat is natuurlijk nog wel altijd de stand. Aboukhlal gaat erbij komen als vervanger van Mitje. Aboukhlal, de maker van de 1-1. Afgelopen zaterdag tegen NEC. Belangrijke goal in de 93ste minuut. Nou, misschien doet hij het opnieuw. Misschien dat hij het voorbeeld van Cyril Dessers kan volgen. Een goal opnieuw in de extra tijd. We wachten eventjes af bij deze stand van 1-1. Hoeveel tijd voor de baard van de keizer, Andy? Nou, niet veel meer gelukkig. Nog een minuutje of twee te gaan. Overigens, ik moet even één seconde rechtzetten. Want die Jeremy Antonissen heeft voor PSV in de competitie één keer ongeveer 10 seconden in het veld gestaan. Dat was op 26 januari van dit jaar. Maar toen heeft hij geen bal geraakt. Maar nu wel, want hij komt de bal nu. Dus het is een Europese debuut voor PSV. Ook dat zal hij zeker niet meer vergeten. Zeker ook omdat hij wat meer speeltijd zal gaan krijgen. Bal de diepte in, maar wordt makkelijk onderschept door PSV. De heren van Sturm Graz hebben het moeilijk, liggen op de grond en hebben pijn overal. De nieuwe aanvoerder heeft pijn, doet zijn schoen uit. Die was al half uit en kan dat zometeen helemaal doen. En nu zegt scheidsrechter eventjes wachten jongens, want die schoen die is uit. En Jantscher, de man waar ik het over had, die moet zijn schoen even aantrekken. Ja, dan zou ik zeggen fluit maar af, want we zitten in de 93ste minuut. We kregen 93, of 3 minuten extra tijd. We zitten in de 93ste minuut. 2-1, Monaco wint van Sociedad met een rode kaart. En PSV wint voor Sturm Graz. Goed, Jeroen. Je weet het, hè? Hoeveel extra tijd er nog? Ja, 4. 4 minuten is het geworden. Ja, ik zat nog heel eventjes te kijken naar de stand bij die pool van PSV. Dat is helemaal niet zo slecht, hè? Als Sociedad verliest. PSV gaat er dan overheen. En heeft gelijk spelletje een gelijkspel voldoende om de volgende ronde van de Europa League te halen. Kortom, dat is best goed nieuws daar in Eindhoven, denk ik. Wij kijken hier naar de laatste balomwentelingen van deze wedstrijd. We zitten inmiddels in de tweede minuut van de extra tijd met een vrije trap voor Jablonec. Dat wel. En die linkervleugelverdediger Jan Krop is weer overgekomen om hem te nemen. Hier is de trap, maar die is niet goed. Kan makkelijk worden weggekopt door Martins Indy. Dan probeert AZ eruit te komen, maar dat lukt niet. Bal teruggebracht door Soertzien. En dan ontstaat er bijna toch nog een kans voor de spits Swansara. Maar opnieuw Martins Indy met het hoofd. AZ krijgt die bal even niet weg. Daar is weer een voorzet vanaf de linkerkant. Maar steeds weet AZ dat redelijk makkelijk te verdedigen. Carlson nu met een mooie actie. Eerst geraakt, vervolgens onderuit gehaald. Maakt zich boos. En dan een gele kaart voor een speler van Jablonec. Even naar Andy. Ja, afgelopen. Mooi. En zoals al eerder gemeld, 5 gespeeld, 11 punten voor Monaco. En 5 gespeeld, 6 punten voor Real Sociedad. Maar PSV gaat daar dus keurig overheen door de 2-0 overwinning op dit hele matige Sturm Graz. Dat PSV heeft nu 8 punten en Sturm Graz 1 punt. Tot heel veel opluchting in die ene zin. Afgelopen, mooi. Tot heel veel opluchting in, Andy. Ja. Strik erom. Fijne avond. Ja, fijne avond. Dankjewel, Andy. Jeroen. Jeroen. Nou, hier hebben we nog een minuutje te gaan. Geel ging naar Krop. Dat was de 4e voor Jablonec. Dus ook wat dat betreft is het een gelijke stand. Want de OKZ heeft 4 spelers in het boekje van scheidsrechter Schüttengruber zien gaan. AZ probeert de bal nog even te pakken te krijgen, maar dat mislukt niet. Dus moet het zich instellen op een van de laatste aanvallen van deze wedstrijd van Jablonec. Bal gaat over de zijlijn. Ingooi voor de thuisclub. AZ plooit terug in afwachting van de ingooi van Krop. Die weet een medespeler te vinden, maar die slaagt er niet in om de bal te kaatsen. Dan een paniekerige paas naar voren. Omdat AZ gewoon deze 1-1 consolideert. Het neemt geen risico meer. Het gelooft het wel. En Jablonec is niet bij machten om AZ onder de voet te lopen. Dus koersen we af op een gelijkspel. Het tweede van AZ in deze eerste ronde van de Conference League. Het won 3 duels. De eerste keer tegen Jablonec was het dus 1-0, een overwinning. En nu gaat het gelijk spelen, tenzij dit nog iets oplevert. De laatste stuiptrekkingen van de thuisploeg. Swantara eventjes terug, dan gaat de bal naar de zijkant. En dan kijkt de scheidsrechter op zijn klok en blaast die af. En dan weten we zeker dat AZ door is naar de achterfinale van de Conference League. Dat doet het na een moeizame wedstrijd waarin het op achterstand kwam vroeg in de wedstrijd. Maar vlak voor rust was het de Noor Hakan Evjen die de gelijkmaker produceerde. En dat betekende uiteindelijk het punt voor de ploeg van Pascal Jansen die met gemengde gevoelens van het veld zal stappen. Want het was niet al te best wat het elftal liet zien. Maar het resultaat is prima. Goed, dankjewel Jeroen. Laten we even terugkijken op de duels die eerder vandaag zijn gespeeld. Want Feyenoord speelde vanavond met 2-2 gelijk tegen Slavia Praag. En daardoor is ook na de winterstop Feyenoord verzekerd van Europees voetbal. Cyril Dessers, ja wie anders, maakte de fraaie 1-1. Maar toen ging Guus Til opzichtig in de fout. Til komt daar echt te laat en dit is donkerrood. Dit moet een rode kaart zijn voor Til. Maar er is geen VAR, maar het is wel rood. Hij wordt dus gecorrigeerd, Gestranius, waarschijnlijk door zijn assistent die het beter zag dan hij. Want hij trekt in eerste instantie de gele kaart. Wat een oliedomme overtreding is dit van Guus Til. Ja, lijkt Feyenoord dus de kop te kosten. Marciano vervangt Bijlo die corona heeft onder de lat. En door een blunder van de tweede doelman lijkt Feyenoord dan te gaan verliezen. Hoe verzin je toch een bal die hij zo op zich afgeschoten krijgt? Die pak je toch gewoon niet eens zo hard, zonder zwabber, geen gekke dingen. En hij laat hem los. Maar ja, wie anders dan Cyril Dessers redt Feyenoord. En uiteraard in blessuretijd. Terwijl Feyenoord hier een kans krijgt en gaat scoren. Ja, Dessers. Het is niet normaal. 90 plus 2. Cyril Dessers. Hij doet het weer. En de bank van Feyenoord stroomt leeg. Iedereen loopt naar de linkerhoek van het stadion. Om het feest te vieren met de 3000 meegereisde fans uit Rotterdam. Cyril Dessers. Ja, feest daar dus. Vitesse heeft tegen Stade René knap gelijk gespeeld. In een spektakelstuk leek Vitesse net aan het kortste eind te trekken. Maar toen was daar in de 90ste minuut Openda. Openda. Openda, rand Sassengebied, komt die bal voor zijn rechterbeen. Haalt uit en het is 3-3. Vanwege de verrassende nederlaag van Tottenham Hotspur op bezoek bij het nietige Moura maakt Vitesse nog altijd kans op het overwintering. Het wordt dus een spannende ontknoping 9 december op die laatste speelronde in groep G. De laatste man. Ja, bijna einde van deze uitzending. Het laatste woord is aan Diederik. Ja, Feyenoord speelde vanavond met 2-2 gelijk tegen Slavia Praag door een late gelijkmaker in blessuretijd van Cyril Dessers. We luisteren nog een keer naar dat moment. En is het weer Cyril Dessers met de 2-2 na 92 minuten. Het is niet te geloven. Hij maakte al de winnende tegen Union Berlin. Hij scoorde na 92 minuten tegen NEC. Hij scoorde na 92 minuten tegen Sparta. Hij scoorde na 92 minuten tegen AZ. En ook hier scoort hij weer na 92 minuten tegen Slavia Praag. Dat wil zeggen, daar ga ik vanuit, want er zijn inmiddels 92 minuten gespeeld. Dus dan zal nu Cyril Dessers zo zoekjes aan gaan scoren. Ik kijk even uit het raampje of ik al iets kan zien. Nee, hij heeft nog niet gescoord. Nou, dat komt dan nog. Bal is nu ter hoogte van de middenlijn. Nou ja, dat komt dan zo wel. Cyril Dessers, wat een fenomeen. De supersub, hij doet het opnieuw. Terwijl nu een goede paas is, dan denk ik dat dit... Ja, hij kopt hem binnen. Cyril Dessers 2-2 na 92 minuten. Waar was ik? Oh ja, Cyril Dessers, ongelooflijk. Hij doet het opnieuw in blessuretijd. Niet te geloven. Cyril Dessers 2-2. Goed, dankjewel Diederik. Tot zover deze extra lange editie. Zometeen natuurlijk met het oog op morgen. Vanavond gepresenteerd door niemand minder dan Lucella Carrasso. Wens u een fijne avond nog. Tot ziens. Hoi. NTO Radio 1. Sorry, ik heb een stilte meditatie opstaan. Als cabaretier speelt ze alsof het leven ervan afhangt. Lief klein theater, het zit je niet meer. En dat doet het ook. Namen steetjes nog aan toe. Namaste. Luister namaste. Naar Kunststof met Martine Sandivoort. Zing allemaal maar lekker mee. Op NPO Radio 1. Maandag om 7:30. Namaste. Wie luistert, weet meer. Oké. Okay. Ster. Gigaset. Topkwaliteit telefoons, smartphones en smart home oplossingen. Betrouwbaar en made in Germany. Ga nu naar gigasetpromo.com en maak elke week kans op 1000 euro shoptegoed. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. De nieuwe Gigaset smartphone. 3 maanden tevredenheidsgarantie. Ga naar gigaset.com. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ja, die moet hier. Elke dag haar legpuzzel. Elke dag haar radioprogramma. Elke dag een middagdutje. Poes, poes, poes, poes, poes. Elke dag de poes zoeken.